السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 12 مئی 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 146 ہوگا. آپ کے یہ ریل ٹائم کوشچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے دو کرنٹ افیئرز ہیں جو میں نے ڈسکس کرنے ہیں. ان میں سے پہلا کرنٹ افیئر، اسی ویک میں بریلوی مکتب کے ایک اور عالم دین اپنے فرقے کو ریسکیو کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلے ہیں، اور مجھے مینشن کرتے ہوئے باقاعدہ تھم نے لگا کے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور اس ویڈیو کی ریکارڈنگ جو ہے وہ اے آر وائی کا جو چینل ہے کیو ٹی وی، جو سٹارٹ میں تو اسلام کے نام پہ ہوا تھا، پھر بریلوی مکتب نے اسے ہائی جیک کر لیا، اب ٹوٹلی وہ ایک بریلویت کو ہی پھیلا رہے ہیں. اس چینل کے اوپر انہوں نے وہ ریکارڈنگ کروائی، اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دی، اور پھر تھم نیل کے اوپر باقاعدہ میرا نام مینشن کیا، ٹائٹل میں بھی نام لکھا، اور تھم نیل پہ تھرو آؤٹ وہ جو 5-6 منٹ کی گفتگو ہے اس میں ایک طرف مفتی صاحب کی ویڈیو چل رہی ہے، مفتی اکبر قادری اتاری حافظہ اللہ تعالی، اور پیلل میں اردو میں وہ جو رائٹنگ ہے وہ مسلسل چل رہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو سن کر لوگ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں، یہ ہے اس کا ٹائٹل، اور وہ تھرو ٹائٹل چلتا ہے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مفتی صاحب. مفتی محمد اکمل قادری اتاری، پہلے یہ اکمل اتاری ہوتے تھے، پھر انہوں نے میڈیا میں اپنے آپ کو نیوٹرل شو کرنے کے لیے قادری لکھنا شروع کر دیا. حافظہ اللہ تعالی ہمارے استادوں میں سے، ہم نے کافی کچھ ان سے سیکھا ہے. میں مفتی اکمل صاحب کو 1996 سے جانتا ہوں، جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. ان دنوں واکینٹ میں بہت بڑا ایک اعتکاف ہوتا تھا، 800 کے قریب لوگ اس میں اعتکاف بیٹھتے تھے، اجتماعی اعتکاف دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، اور مفتی اکمل صاحب بھی دعوت اسلامی سے ہی تعلق رکھتے تھے، تو یہ واکینٹ میں آ کے اعتکاف کروایا کرتے تھے مرکز کی طرف سے، یعنی کراچی کی طرف سے. اس وقت یہ گرین پگڑی باندھتے تھے اور بالکل پتلے سے نوجوان ہوتے تھے، ظاہر ہے وہ ینگ ایج تھی، اور تازہ تازہ انہوں نے ڈپلوما کیا تھا، 3 سال کا جو انجینئرنگ کا ڈپلوما ہوتا ہے کیمیکل کی فیلڈ میں کراچی سے ہی، اور پیرلل میں چونکہ دعوت اسلامی کا بھی وہ کام کرتے تھے، اور اسی وقت انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے اب مزید یونیورسٹی کی تعلیم حاصل نہیں کرنی بلکہ میں نے عالم بننا ہے اپنے فرقے کا. تو 1996 کا جو اعتکاف ہے وہ میں نے ان کے ساتھ کیا تھا، ظاہر ہے میری اس وقت مشکل سے 19 سال عمر تھی، تو ان کی سپیکنگ پاور اس وقت بھی بڑی زبردست تھی، جو کچھ یعنی وہ اپنے تنظیمی معاملات کو جس طریقے سے وہ پریزنٹ کرتے تھے. اس کے بعد پھر یہ جامعہ نظامیہ لاہور میں آگے، جہاں خادم رضوی صاحب بھی ٹیچر تھے اور بڑے بڑے بریلویوں کے علماء وہاں پہ ٹیچنگ کرتے رہے، وہاں سے انہوں نے درس نظامی کیا. درس نظامی میں ایڈمیشن جب لیا تو 1999 میں میری ان سے آخری ملاقات ہوئی تھی، یعنی آج ہے 12 مئی 2024، آلموسٹ 25 سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی لاہور میں، اور وہ دن بھی مجھے یاد ہے کیونکہ وہ خاص دن تھا، 20 جون 1999. اس دن پاکستان 99 کے ورلڈ کپ کا فائنل آسٹریلیا سے آ رہا تھا، حالانکہ 99 میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ سب سے فیورٹ تھی اور واقعی ٹیم تھی وہ، بس اینڈ پہ آ گئے گند کر گئے. تو اس رات وہ یعنی فائنل دیکھ رہے تھے، بڑی بڑی سکرینیں لاہور میں لگی ہوئی تھی، گرمیاں تھیں، ہم لوگ خیر پوچھتے ہوئے کسی مسجد تک پہنچے جہاں وہ اس وقت عارضی طور پر پیرلل میں امامت کروا رہے تھے فی سبیل اللہ، اور ساتھ انہیں ایک رہائش مل گئی ہوئی تھی، ظاہر ہے دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے. تو بس یہ ان سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے درس نظامی کیا اور پاکستان لیول پہ ٹاپ کی پوزیشن میں سے ان کی بعض سالوں میں پہلی پوزیشن آئی، بعض میں دوسری پوزیشن آئی. پھر دعوت اسلامی نے جب پریکٹیکلی مدرسۃ المدینہ میں درس نظامی کا سلسلہ شروع کروایا تو سب سے پہلے جو انہوں نے اپنا مفتی اعظم چنا نا، تو مفتی اکمل صاحب کو چنا. یہ جتنے آپ کو یہ بچے آج کل نظر آ رہے ہیں نا مفتی اعظم بنے ہوئے ان کے، یہ اس وقت شاید گلیوں میں کھیلتے تھے جب مفتی اکمل صاحب پہلے دعوت اسلامی کے مفتی بنے. لیکن چونکہ یہ دنیاوی طور پہ تعلیمی یافتہ ہے، انہیں چیزوں کا آئیڈیا تھا کہ بھئی اگر ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو ایک تنظیم سے جوڑ کے چلیں گے تو مسلک کا کام نہیں کر سکتے. سپیکنگ پاور بھی تھی، دنیاوی تعلیم بھی تھی اور درس نظامی بھی کیا ہوا تھا. پھر ان کی قسمت کھلی کہ 2003 اکتوبر میں، 28 اکتوبر 2003 کو اے آر وائی نے کیو ٹی وی لانچ کر دیا، آج سے آلموسٹ 21 سال پہلے. اور چونکہ وہ ایک بریلوی فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے تو ان کو کوئی ایک مفتی چاہیے تھا جو کراچی کا بھی ہو، کیونکہ یہ تو کراچی بیسڈ ہے نا سارا کچھ. مفتی اکمل صاحب کو انہوں نے آفر دی، مفتی اکمل صاحب نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور آج دیکھیں ماشاءاللہ 21 سال ہو گئے ایک جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیو ٹی وی پہ آج بھی ان کا پروگرام احکام شریعت کے نام سے آتا ہے. یہ بیسیکلی احکام شریعت احمد بریلوی صاحب کی کتاب ہے، اس کی نسبت سے انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے پروگرام کا احکام شریعت. یہ وہی کتاب ہے جی، یہ وہی کتاب ہے جس میں احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ جو وہابی ہیں اور نیچری ہیں سر سید احمد خان کے ماننے والے اور رافضی شیعہ ہیں اور قادیانی کافروں کو بھی ذکر کیا، کیا ان کے ذبیحے کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ حلال ہوگا یا حرام؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ خواہ کوئی وہابی ہو، اور پھر بریکٹ کو کھولا، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ رافضی اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا، یہ سب کے سب لوگ اگر 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تو ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اور انہوں نے کہا یہ سب کے سب مرتد ہیں، واجب القتل، دین چھوڑ گئے ہوئے. کون؟ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور یہود و نصارہ کو انہوں نے کہا ان سے بہتر ہے. تو اعلی حضرت کے نزدیک قادیانی، وہابی اور شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث برابر ہیں اور یہود و نصارہ ان سے بہتر ہیں. لو سامو، یہ وہ ہے کتاب احکام شریعت، اس کی نسبت سے مفتی صاحب نے بھی اپنا نام رکھا. اب یہ ساری چیزیں تو میں ہی بتا سکتا ہوں نا، کیوں؟ سونگ کے بتا سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، ہم ان میں سے نکلے ہوئے. ہمیں پتہ ہے کہ کدھر کدھر سے چیزیں اٹھ اٹھ کے باہر نکل رہی ہیں. یہ احکام شریعت پروگرام کا نام کیوں رکھا گیا؟ خیر 2003 میں انہوں نے جوائن کیا، آج تک بیٹھے ہوئے وہاں پہ اور بڑے مہذب انداز میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن ہماری دعوت کی ہیٹ ان تک بھی پہنچ گئی ہے، لہذا جس طرح ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے اپنی عزت افزائی کروائی 2 ہفتے پہلے، آج مفتی اکمل صاحب حافظہ اللہ تعالی کی باری ہے، کیونکہ وہ خود نکلے ہیں نا اب ریسکیو کرنے کے لیے. اور انہوں نے تو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے مجھے، تو اب میرا حق پہنچتا ہے کہ میں ان کی گفتگو کی پوری انجینئرنگ کروں انشاءاللہ تعالی. مفتی اکمل صاحب بریلوی مکتب میں چند سلجھے ہوئے علماء میں سے ہیں، ان میں وہ والی سختی نہیں پائی جاتی جس طرح باقی علماء میں. اس کی وجہ سے انہیں اپنے علماء کی گالیاں بھی کھانی پڑی. مظفر شاہ صاحب کے ساتھ ان کا کنفلکٹ بھی چلتا رہا. جب انہوں نے کہا کہ ہمیں امام کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی امام ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں, حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا آپ یہ تحقیق نہ کریں کہ امام کون ہے, ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہی ہو تو آپ حسن ظن رکھ لیں. اس پہ پھر ان کی دھلائی کی ان کے فرقے کے مولویوں نے. پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے ان کی صلح کروائی اور انہوں نے ڈکلیئر کیا جی میں اعلی حضرت کے مسلک کے اوپر ہوں. اور پھر انہوں نے اپنے دفاع میں جو یوٹیوب پہ ویڈیوز چڑھائیں اس میں وہ یعنی اعلی حضرت کے فتوے پڑھ رہے ہیں, اور جو جو اعلی حضرت نے گالیاں وہابیوں کے لیے لکھی ہیں نا اس کو سکپ کرتے ہیں. اگر وہ نجدی لکھتے ہیں وہابی لکھتے ہیں تو یہ اسے بد مذہب پڑھتے ہیں, حالانکہ لکھا کچھ اور ہوا ہے, صرف ایک پردہ پوشی کرنے کے لیے تاکہ اعلی حضرت کی ایک اچھی سی پکچر بنا کے لوگوں کو پیش کی جائے. ہمیں پتا ہے اعلی حضرت کیا تھے جی, آپ کو بھی پتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کسی کی پکچر اچھی کر نہیں سکتے. یعنی تکفیری سوچ کو اپنے اپیکس پہ اگر کسی شخص نے پہنچایا نا سب کانٹیننٹ میں, ان میں سے ایک اعلی حضرت کی پرسنالٹی ہے. سیدھا مرتد, واجب القتل سارے فرقوں کو. اور لحاظ نہیں کیا کہ شیعہ ہیں دیوبندی ہیں اہل حدیث ہیں, سب کے سب کو فارغ کر دیا. پھر ملفوظات اعلی حضرت کے اپنے بیٹے نے جمع کیا, مصطفیٰ رضا خان نوری, جن کی وہ مشہور زمانہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انہوں نے اعلی حضرت کے ملفوظات جمع کیے اور شروع کے حصوں کے اوپر اعلی حضرت نے باقاعدہ اپنی تقریر بھی لکھی ہے کہ میں نے اس کو پڑھا ہے, میرے بیٹے نے بڑا اچھا کام کیا, اس سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا. اور پرنٹ دعوت اسلامی والوں نے خود کیے ہوئے. اس میں اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں دیوبندی اور اہل حدیث, ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے جماعت کے ساتھ؟ تو انہوں نے جواب دیا ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. ہاں جی, ہو سکتا ہے کہ آپ کو شیطان وسوسہ دلائے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ ان کی قرآت درست نہیں ہے. نہیں نہیں, یہ نہیں ہے. پھر اگلا سوال ان سے ہوا کہ ان کی مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. جس طرح گھر میں بھی مجبوراً نماز ہو جاتی ہے نا, کفار کی مساجد میں بھی نماز ہو جاتی ہے. کفار ڈائریکٹ کافر لکھا. وہ ایک وابی بول بھی آپ کو پتا ہے, وہ نیو ٹی وی کے پروگرام میں دھوکہ دے رہا تھا کہ جی ہم کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے. تو میں نے کہا تھا یار جھوٹ نہ بولو, تمہیں بھی پتا ہے, اور سب سے زیادہ تو تمہارا انہوں نے قیمہ کیا ہے اعلی حضرت نے. آج ان کی وکالت کر رہے ہو صرف میری دشمنی میں, تو ٹھیک ہے بھگتو. تو انہوں نے کہا کہ دیوبند اور اہل حدیث کفار کی مساجد ہیں, ان کے اندر نماز کا حکم وہی ہے جو آپ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں, بس جواز کی حد تک. یہاں ہمیں اعلی حضرت سے اختلاف ہے. کفار کی مساجد نہیں کہنا چاہیے تھا, کفار کی عبادت گاہیں کہنا چاہیے تھا, کیونکہ کفار کی مسجد نہیں ہوتی ہے. لہذا دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مسجدیں تو ہیں ہی نہیں ہے نا اعلی حضرت کے نزدیک, تو انہیں کہنا چاہیے عبادت گاہ. دیکھیں اعلی حضرت کی غلطی میں نے پکڑی ہے, کیوں؟ کیونکہ ہم بھی بریلوی رہے ہوئے ہیں. تو کفار کی مساجد نہیں سرکار, کفار کی عبادت گاہیں. پھر تیسرا سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ ان کی اذان کا جواب ہم دیں. انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے. ظاہر ہے جنہ دی نماز ہی کوئی نہیں, ان کی اذان کا کیا اعتبار؟ پھر انہوں نے ساتھ کہا کہ البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے تو آپ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں, باقی اذان کا جواب دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. پھر ہمارے بابا جی نے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا نا, ہاں بابا خادم رضوی صاحب نے, انہوں نے کہا چھڑ دیو یہ تے وابیاں دی اذان ہے, وابیاں دی اذان دا کی احترام, اے تے سوراں دے سور نے. کہنا ہونا بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے, وابیاں دی اذان اے دا گڑا دے اے تے سور دے سور. چل چلیے. یعنی جس طرح سور پلانٹ ارتھ کے اوپر ایک اس اعتبار سے مردود جانور ہے، اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہوتا نا تو وہ وابی ہوتے ہیں، اور وابی اعلی حضرت جب کہتے ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں، اور جب خادم رضوی صاحب نے کہا اس وقت انہوں نے دیوبندیوں کو کہا کیونکہ وہ بادشاہی مسجد دیوبندیوں کے پاس ہے، تو اہل حدیث تو ویسے ہی وابی ہیں، ان کے نزدیک دیوبندی بھی وابی ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے اعلی حضرت اور ان کی مسند پہ چلنے والے بزرگان دین، اور انہی کی ایک لڑی میں ایک مفتی اکمل صاحب حافظہ اللہ تعالی، تو آج انشاءاللہ تعالی مفتی اکمل صاحب کی باری آئی ہے، اور یہ باری ان کی آتی ہے اس وجہ سے کہ یہ خود نکل کے آتے ہیں، میں نے کبھی ان کو نہیں للکارا کہ بھی تم لوگ نکلو، اور جب یہ نکلتے ہیں تو باقیوں کا تو کوئی لحاظ کرتے ہیں، میرا بالکل کوئی لحاظ نہیں کرتے، اور میں چاہتا ہوں کہ لحاظ نہ کریں تاکہ میں انہیں ان کی اندر کی خبر دوں، کیونکہ مجھ سے زیادہ ان کو کوئی جانتا نہیں، ظاہر ہے میں بھی خود 31 سال تک ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، دعوت اسلامی میں 10 سال گزارے ہیں، ہم سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو یہ مفتی اکمل صاحب باپا جانی الیاس قادری صاحب کے مرید ہیں، اپنے ساتھ اتاری اب نہیں لکھتے، قادری لکھتے ہیں لیکن پہلے لکھا کرتے تھے، مرید ابھی بھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ریزائن کیا تھا پھر دعوت اسلامی سے، اور باپا جانی یعنی کہ مولانا الیاس قادری صاحب کی اجازت سے یہ کیو ٹی وی پہ آئے تھے، اس لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اویس رضا قادری جو نعت خان ہے وہ بھی اتاری ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ اجازت لے کے تو پھر اپنا راستہ دعوت اسلامی سے الگ کیا، لیکن وہ راستہ انہوں نے اپنی تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے الگ کیا، ہمدردیاں عقائد وہی ہیں، ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے ان کی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو مفتی اکمل صاحب نے جو 5-5.5 منٹ میں پھول بکھیرے ہیں مدنی پھول، انشاءاللہ تعالی وہ ایک ایک کر کے میں ان کا جواب ریکارڈ کرواؤں گا، 5 علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وأمة محمد اجمعین الى يوم الدین، آمین۔ ہم لوگ ایسے لوگوں کو جو بھی مطلب سوشل میڈیا پہ غلط کام کر رہا ہو اس کو تقویت دینے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں، کیوں سنتے ہیں آپ ایسے شخص کو، کیوں دیکھتے ہیں آپ اس کی چیزوں کو، جب آپ جاتے ہیں وہاں پر جو بھی نیا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، 5 لاکھ، یار کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، پھر وہ بھی دیکھتا ہے، اور اس طریقے سے باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ اب ہمارا ذہن خالی ہے، وہ اپنی کچھ باتیں بیان کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے، اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں باقاعدہ دلائل کے ساتھ اور کسی اچھے سلجھے ہوئے عالم سے سیکھنے چاہیے، یہ جب دلائل سے آپ سیکھ لیں گے، قرآن و حدیث کے دلیلیں ہوں گی، کوئی وسوسہ آ ہی نہیں سکتا ہے۔ جب کوئی بھی بات ایسی کہے جو جمہور کے خلاف ہو، میجورٹی کے خلاف ہو، وہ بات ضرور غلط ہوگی، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں فرمایا ہمیشہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو علیحدہ ہوا اسے آگ میں علیحدہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا انعام یافتہ بندوں کے رستے پہ ہمیں چلا، یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے راستے پہ چلا، ہمیں حدیث کے راستے پہ چلا، نہیں، انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا۔ آپ خود سوچیے ایک تنہا آدمی کیسے صحیح ہو سکتا ہے جو جمہور کے خلاف، جو قرآن کے خلاف، جو حدیث کے خلاف بول رہا ہے۔ اور آخری بات اور اس کر دیتا ہوں بس، کہ یاد رکھیں ایسے ایک نہیں لاکھوں فتنے اٹھے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گا جو بھی ایک شخص ہے، تو آپ خامخواہ پریشان ہوتے سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹھا ہے یہ وہ آسمان تک جائے گا اور ایسا پھیل جائے گا پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے ٹینشن نہ لیں، جو میں نے بات سمجھائی اس کو 2-3 دفعہ ریپیٹ پروگرام میں سن لیں۔ اچھا میرے بھائیو، اب وہ 5 علمی پوائنٹس میں ڈسکس کرتا ہوں، وہ آلموسٹ کوئی 5.5 منٹ کی گفتگو ہے، اس میں انہوں نے 5 باتیں مختلف انداز میں کی ہیں، میں ان کی انجینئرنگ کروں گا ایک پراپر فارم میں، اسے ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ ٹائٹل انہوں نے ویڈیو کا رکھا ہے کہ انجینئر کو سن کے لوگ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں، اس کی انہوں نے ریزننگ بتائی ہے، اور ظاہر ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے فرقے کو بھی جسٹیفائی کرنا تھا۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، انہوں نے کہا ریزن اس کی یہ ہے کہ اصل میں مجرم عوام ہے کہ وہ انجینئر کو سنتے کیوں ہیں، اور جب ان کو کوئی بتاتا ہے کہ دیکھو یہ انجینئر کی ویڈیو پانچ لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں تو کہتے چلے ہم بھی دیکھتے ہیں اس میں کیا بات ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. نہ یہ دیکھیں اور نہ گمراہ ہو. یعنی مفتی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قادیانی ہے اور اسے کوئی بتائے کہ دیکھو انجینئر صاحب نے قادیانیوں کے حوالے سے یہ 10 ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں, ان کی ویورشپ لاکھوں میں ہے, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کے اعتبار سے غلام احمد قادیانی دجال نے جو دعویٰ کیا وہ بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی ہے, اور پھر قادیانیوں کا کوئی مربی مفتی اکمل مربی ان کا اگر کوئی ہوتا اور وہ کہتا کہ نہیں انجینئر کو سننے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنے اسی دجال کے ساتھ اٹیچ رہو, اس پہ پھر مفتی اکمل صاحب کیا جواب دیں گے کہ نہیں نہیں نہیں یہ تو غلط ہے, اس کے ساتھ کیوں اٹیچ رہے ہیں, سب کی بات سننی چاہیے. بھائی ہم یہی بتا رہے ہیں کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء کی بات سنے گا اسے کبھی بھی ختم نبوت سمجھ نہیں آئے گی. اسی طریقے سے اگر ایک بریلوی اگر صرف بریلوی علماء کو سنے گا اسے مرتے دم تک توحید کی سمجھ ہی نہیں آنی, سیدھی سی بات ہے. اگر ایک دیوبندی صرف دیوبندی علماء کو سنے گا اسے پوری زندگی اہل بیت کا مقام پتہ ہی نہیں چلنا. اگر ایک وہابی پوری زندگی صرف وہابی یعنی اہل حدیث علماء کو سنے گا اسے نہیں پتا چلے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی خاطر کیا قربانیاں دینی پڑی اور بنو امیہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. ظاہر ہے ان کو تو وہ بنو امیہ پارٹی والی بات بتائی جائے گی. اسی طریقے سے اگر ایک شیعہ پوری زندگی صرف شیعہ ذاکرین کو سنے گا اسے کبھی بھی صحابہ کرام علی رضوان اور خصوصاً خلفائے ثلاثہ کی قربانیوں کا اندازہ نہیں ہوگا, وہ اپنے اسی ایک کنویں کے اندر کنویں کے مینڈک کی طرح رہے گا, اسے نہیں پتا کہ بھئی کنویں سے باہر نکلو تو اتنی بڑی دنیا ہے. تو یہ کتنا خطرناک کھیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سننے کی ضرورت کیا ہے, مجرم عوام ہے, سن رہی کیوں ہے, سنے گی تو گمراہ ہوگی. کہ اتنے لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں, چلیں مفتی صاحب آپ نے یہ مان لیا کہ کل تک جب آپ لوگوں کو یہ دھونس لگاتے تھے کہ فلاں دربار پہ اتنے لوگ آتے ہیں تو یہ بابا جی کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے, وہ دلیل تو آپ مر گیا. ہاں کیونکہ مزارات کے اوپر رش ہونا دلیل نہیں ہوگا. اگر میری ویڈیوز ملینز میں جا رہی ہیں تو یہ دلیل نہیں ہے نا زیادہ لوگوں کا دیکھنا, تو زیادہ لوگوں کا پھر مزارات کے اوپر جانا بھی کوئی دلیل نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ تم کہو کہ یہ دلیل نہیں ہے, پھر ہم بتائیں گے کہ واقعی اسلام میں کوانٹٹی دلیل نہیں ہوتی کوالٹی ہوتی ہے. ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ کوالٹی دلیل ہوگی کوانٹٹی نہیں ہوگی دلیل. لیکن یہ آپ کو کہتے تھے دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے نا جی ان بزرگوں کی تبھی تو لوگ ان کی قبروں پہ جاتے ہیں, تو غلام احمد قادیانی دجال کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ 1908 میں چند ہزار اس کے فالوور تھے آج کروڑوں میں ہیں. لو سامو پھر یہ کون سی دلیل ہوئی؟ تو جو دلیل آپ دوسرے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنے حق میں بھی ہمیں نہ پیش کیا کریں. ہمیں نے آپ نے پھر بخاری کی حدیث سے اپنے بابے نہیں ثابت کرنے کہ جی بخاری شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو, فرشتوں میں اعلان کروا دیا جاتا ہے, مشرق مغرب میں لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے پھر انجینئر صاحب کو اگر اتنی دنیا سن رہی ہے سارے بڑے اعظموں میں تو اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے, کہیں گے نہیں جی اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی تو تہاڈے بابے دی پھر کس نے پائی ہے. ہاں لو سامو دیکھیں کیسی مٹی بلید ہوئی ہے ان کی. کل تک یہ کہتے تھے ہمارے فلانے بابے نے اتنے لاکھ کو کلمہ پڑھایا, وہ بھی جھوٹ. ہم نے کہا اس کو چھوڑ دو, آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا اس مشکل دور میں, جب وہاں اتنی آرتھوڈاکس قسم کی ایک ہندوئزم کو پروموٹ کرنے والی حکومت ہے مودی کی, اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلمہ تو ہم نے ہزاروں ہندوؤں کو پڑھاتے ہوئے کیمرے میں دیکھ لیا, ڈاکٹر ذاکر نائک پھر ولی اللہ کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں سلطان الہند؟ کہیں گے جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. ہاں بالکل اتنے لیا سی تو اڈے بھی سارے بابے پرلے درجے دے فاسق سن، اللہ نے دین دا کام لیا، یہ آپ نے خود بتایا ہمیں. اگر آپ ذاکر نائک کو سلطان الہند مانیں گے، ہم بھی آپ کے بابے کو سلطان الہند مان لیں گے، اور اس کے بعد سلطان الورلڈ کی بھی باری آئے گی. میرا نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، جس نے 1200 سال کی تصوف کو اکھاڑ دیا ایک اکیلے بندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، 300 سال کی فرعون کی حکومت اکھڑوا دی، کیونکہ پیچھے اللہ ہوتا ہے نا. تو یہ بھی رسول اللہ کے خادم کے پیچھے، ختم نبوت کے اس مجاہد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہے کہ نہ چشتی رسول اللہ پارٹی بچی، نہ تھانوی رسول اللہ، نہ شبلی رسول اللہ، سارے بابے وڈ کے پرے مارتے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ ہماری مجبوری تھی، یہ آکاس بیلیں تھی جو آپ کو لگی ہوئی تھی، ان کو اتارنا ہماری مجبوری تھی. تو یہ جو آپ دعوے کرتے ہیں نا، آج یہ دعوے آپ لوگوں کے اپنے گلے فٹ ہو گئے. اب آندہ کسی کو مزارات کے رش کی دھونس نہیں لگانی، اپنی تعداد کے زیادہ ہونے کی دھونس نہیں لگانی، کیونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز اگر لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں ہم تو حق بات ہمارا مخالف بھی کرے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، بس ہوں وضو قائم رکھنا جائے اپنا. ہاں علمی پوائنٹ نمبر ٹو، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے اس طرح کے جو مبلغین ہیں ان کے شیطانی وسوسوں سے بچنا ہے نا، تو آپ اپنے علماء سے عقیدے کو سیکھیں. پوری گفتگو میں انہوں نے بائی نیم مجھے مینشن نہیں کیا، لیکن مخاطب مجھے کیا ہے، تھم نیل پہ میرا نام لکھا ہے، تھرو ڈسپلے کرایا. نام ظاہر ہے کہ وہ کیو ٹی وی کی پالیسی ہے نا، ٹی وی چینل پہ تو جب میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں تو امیر شام کا بھی نام نہیں لیتا. ایون اس پہ بھی اعتراض ہوا، تو میں نے اس دفعہ جب ریکارڈنگ کروائی ہے تو میں نے کہا حاکم وقت نے حضرت سعد کو کہا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کرے، تو میں نے امیر شام کا لفظ بھی حذف کر کے حاکم وقت کہا، کیونکہ وہ جی ٹی وی والوں نے کہا کہ آپ امیر شام بھی کہیں گے تو یہ کہتے ہیں اتھے ہی پہنچ گیا. تو آپ اس کو بھی تھوڑا سافٹ کر کے نا حاکم وقت آپ یوز کر لیجئے گا اگر آپ نے کرنا ہو تو. وہ ٹی وی کی پالیسی ہوتی ہے مجبوراً. تو یہ جو انہوں نے بات کی کہ اپنے علماء سے سیکھیں عقیدہ، ان لوگوں سے نہ سیکھیں، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ آپ نے آدھا سچ بولا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ کہتے کہ بریلوی علماء سے سیکھیں. ہاں علماء سے تو نہیں سیکھنا، بریلوی علماء سے سیکھنا ہے، کیونکہ جو دیوبندی علماء ہے نا وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہے. جڑے بڑھو نا انہوں نے بھی کہو. اعلی حضرت نے تو دیوبند کو، اہل حدیث کو اور شیعہ کو قادیانی کافروں کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ سب کے سب مرتد ہیں، اور یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اگر ذبیحہ کے اوپر اللہ کا نام لیں گے تو ذبیحہ مردار رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. کس کتاب میں؟ احکام شریعت. جس کے نام کے اوپر، مفتی صاحب آپ نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا ہوا ہے. تو یہ بتانا تھا نا کہ یہ ان مرتدین کو نہیں سننا، اپنے فرقے کے علماء کو سننا ہے. تو یہ آپ جو ایک دو نمبری کرتے ہیں نا اور چیزوں کو چھپا کے بیان کرتے ہیں کہ جی ان سے نہ سیکھیں علماء سے سیکھیں، اصل میں کہا کریں کہ ہمارے فرقے کے علماء سے سیکھیں، یہ نہ کہا کریں کہ علماء سے سیکھیں. اپنے علماء کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو یہ لوگ مسلمان بھی نہیں مانتے. ایک عام بریلوی بھی دیوبندیوں کے بڑے عالم کو کہتا ہے یہ گستاخ ہے، یعنی وہ عام بریلوی اس سے بڑا عالم ہے. یہ ٹوٹل ان کی ڈگریوں کی اور علماء کی تعلیم کی اوقات ہے کہ ایک غیر عالم دوسرے فرقے کے عالم کو کہتا ہے گمراہ. کتنا پہنچا ہوا ہے کہ علماء کو گمراہ کہہ رہا ہے، یعنی اس سے بڑا وہ عالم ہے. دیوبندیوں کا ایک عام آدمی بریلویوں کے بزرگ کو بھی کہے گا مشرک نہیں تھے، گمراہ نے. ٹوٹل اوقات ان کی ڈگریوں کی یہ ہے. اعلی حضرت نے اسامہ الحرمین کے اندر علماء دیوبند کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا ہے. چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح کے روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. ان کا جس طرح رافضی شیعہ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں، وہابی جو ہیں دیوبند اور اہل حدیث اس میں تو خیر اسپیسیفکلی وہ دیوبندیوں کو کہہ رہے تھے لیکن وہابیہ میں دونوں شامل ہیں. یہ کہتے ہیں یہ بڑا جو شیطان ہے جو حضرت آدم کے مقابلے پہ تھا یہ اس کے فالوور ہے. ہائے ہائے ہائے انہوں نے شیطان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے آج کی لینگویج میں. آج ہوتے اللہ حضرت نے یہی کہنا تھا. مفتی صاحب آپ کس منہ سے آپ کہیں گے علماء سے سیکھیں؟ جی ہم نے علماء سے یہ سیکھا ہے کہ حسام الرمین کے مقابلے پہ جب المحند المفند علماء دیوبند نے لکھی تو انہوں نے کہا کہ امزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت یعنی کہ مفتی اکمل صاحب بھی اور ان کے پیر الیاس قادری صاحب بھی یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے جس طرح کے انبیاء اکرام کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے شیاطین. یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم, ہاں رضی اللہ عنہم لکھا ہے. تو مفتی صاحب ٹھیک ہے ہم علماء کی بات مانتے ہیں کہ آپ اور آپ کے سارے بزرگان دین شیطانی لشکر ہیں, لو سامو علماء سے سیکھنا ہے. اب یہ پھر باہر نکلیں گے نہیں نہیں سارے علماء تو نہیں نا, ہاں تو اڈے کیوں باقی کیوں نہیں؟ اس کا الٹیمیٹ حل یہی ہے کہ سارے علماء کی بات سنو, جس کی بات درست ہے وہ فالو کرو. یہ ہے دین کی تعلیمات, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار, اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون تم خیر امت اخرجت للناس, تم سب کے سب بہترین امت ہو پوری امت. کیوں؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. کون تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے گی, نہ دیوبندی اہل حدیث بریلوی یا شیعہ علماء کا ہی صرف کام ہے, عوام کا بھی کام ہے. اور خود دعوت اسلامی کس کے اوپر کھڑی ہے مجھے بتائیں؟ دعوت اسلامی کے یہ جتنے ہرکارے پھر رہے ہیں یہ عالم ہیں, بچارے اردو بھی مشکل سے پڑھتے ہیں. تبلیغی جماعت کے لوگ فضائل مال جو پڑھ رہے ہیں عالم ہیں, اردو بھی مشکل سے پڑھتے ہیں. حالت یہ ہے کہ عربی کی آیت آ جاتی ہے تو اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کو پرونس نہیں صحیح طریقے سے کر سکتے, لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں تعریف کرتا ہوں. عالم ہونا کوئی ضروری نہیں بھائی, جو صحیح چیز ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں, ہاں جو غلط چیزیں بیان کر رہے ہیں ان سے صرف نظر کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغ عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. یار مسلمانوں کو ایک آیت تو میرے خیال ہے عمران خان صاحب نے یاد کروا دی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس ایک آیت نے تقریباً 70% مسلمانوں کا ایمان مشکوک کر دیا پاکستان میں, خود خان صاحب کا بھی, کیونکہ وہ بھی جا کے دربار پہ گر گئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ, پڑھتے وہ یہی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات آگے نہ کروں, ایک آیت بھی آتی ہو وہ آپ نے آگے بیان کرنی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اس کو سپورٹیو ابن عباس کا ایک قول ہے, مشکات کے فٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے نقل کیا کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے ملے حاصل کر لو, سوائے انجینئر صاحب کے, یہ بریکٹ میں آج کے دور میں. یہ اس حدیث کے اندر, وہ جیسے حدیث میں بھی آپ پتا جھوٹی حدیثیں بھی شامل ہو جاتی ہیں, یہ بیچ میں جھوٹا فکر ہے جو علماء نے شامل کر لیا, جہاں سے ملے حاصل کرو. حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا کہ جو رات کو پڑھ لے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دنوں سے جو انسانی شکل میں آ رہا تھا نا, تجھے تو پتا نہیں چلا وہ شیطان تھا, لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ حفاظت کے اوپر مامور کرتا ہے. اس حدیث سے پتا چلا کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو اس کی آپ نے تصدیق کرنی ہے. اس کائنات میں سب سے مردود بارگاہ اگر کوئی ہے تو شیطان ہے, میرا نمبر تو اس کے بعد ہی آتا ہے ان کی نظر میں. اس کی بھی سچی بات کی تصدیق کرنی ہے اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے. اور دوسرا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا کہ 3 دن سے وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا, لیکن حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ شیطان تھا کیونکہ وہ انسانی شکل میں آ رہا تھا. اسے پتا کیا رزلٹ نکلا؟ ہاں اگر حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا تو بابت شاہی کوئی نہیں. ہاں جی غوث قطب ابدال پوری کائنات کو ہتیلی پہ رائی کے دانے کی طرح ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں. اور نسے تھوئے تو اڈا کوئی بابا میری میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا, دیکھ کے سمجھانا تو دور کی بات, صرف بتائے لکھا کیا ہوا ہے. اور باپا جانی کو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے وہ اینک کے ذریعے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بزرگ تھے دلوں دے حال جان دے سر اینکا کیوں لائی ہیں انہوں نے. اعلی حضرت کو بھی اینک لگی ہوئی ہے, ان کی جو تصویر ہے نا اعلی حضرت کو بھی اینک لگی ہوئی ہے, انگریز شریف کی بنائی ہوئی اینک, ظاہر بغداد شریف اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائی, گورا شریف نے بنائی سی. تو اگر حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا تو غوث قطب ابدال تو شاہی کوئی نہیں, ابو ہریرہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں, یہ بھی رزلٹ نکلے گا پیچھوں. تو ہمیں تو دین کی یہ تعلیمات بتائی گئی ہیں کہ اگر شیطان بھی کوئی ایسی بات کرے جو درست ہے اس کی تصدیق کرنی ہے. اس کو میں نے بڑی آسان مثال سے سمجھایا, اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا بچہ آ کے یہ بات کرے کہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف, تو آپ مجھے بتائیں, آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں لہذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی, اگر یہ بات کریں گے تو علماء کی طرح آپ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے. یہ زیادہ تر علماء ہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور اگر آپ ایک پکے سچے مسلم ہوں گے مؤمن ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ میں قرآن چیک کروں گا, اگر نکل آئی یہ بات تو واقعی میں اس کو فالو کروں گا, میں تو اسے ڈگری ڈیمانڈ نہیں کروں گا. یہ وہ مثال ہے جو ایک عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے گی. پھر بھی کسی کا موٹا دماغ ہو تو اس کے لیے میں نے ایک اور بات رکھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگوائیں اور اس کا انر یونٹ کوئی اتنا زیادہ ٹیڑھا لگا دے کہ انے نو بھی نظر آ رہا ہے کہ بالکل ہی انچ کر کے لاتا ہے, تو چاہے آپ کی فیلڈ ہو یا نہ ہو آپ اس کو کہیں گے یار انو تھوڑا سیدھا تے کر یار, ہے تو بالکل ہی ڈنگا لاتا ہی, اور آگے سے وہ کہے کہ مولوی صاحب چپ کر جاؤ تہاڈی فیلڈ نہیں ہے ڈگری میرے کو ہے اس کام دی, آپ کہیں گے یار بے شک ڈگری ہے لیکن عقل تو منو دیتی ہے نا اللہ نے. اس میں وہ بھی جواب ہو گیا جو اکثر کہتے ہیں جی وہ ڈاکٹر کی ڈگری ضروری ہوتی ہے انجینئر کی ڈگری ضروری ہوتی ہے, بالکل جی دین کے لیے ڈگری نبی علیہ السلام پہلے ہی دے گئے ہیں, بلغنی ولو آیا, دین کا کام ہر بندے نے کرنا ہے, ڈاکٹر انجینئر ہر بندے کے اوپر بننا فرض نہیں ہے. لیکن سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے جو اپنے متن کے اعتبار سے بالکل درست ہے, اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. علم دین چونکہ فرض ہے ڈاکٹر انجینئر بننا فرض نہیں, مولوی بننا فرض نہیں, علم دین ہر مسلمان پہ فرض ہے, لہذا ہر مسلمان کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس کا عقیدہ توحید ختم نبوت درست ہو, 24 گھنٹے کی زندگی وہ اسلام کے مطابق گزار سکے, 5 وقت کی نماز کا اسے پتا ہو, وضو اور غسل کا پتا ہو, یہ سارے مسائل پتا ہو. اگر کوئی عالم نہیں ہو تو مسلمان کے لانے کا حقدار نہیں ہے, ہر مسلمان عالم ہے. 100% عالم تو بھئی آپ کے شیخ الحدیث بھی نہیں ہے, قرآن میں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں, آپ کے کئی مولویوں کو تو سائنس کے سپیلنگ بھی نہیں آتے, تو ہم انہیں جاہل تو نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس فیلڈ میں انہیں نہیں پتا, ایمبرولوجی کی بات ہم کسی اس فیلڈ کے بندے سے پوچھ لیں گے, اس طریقے سے اسٹرانومی کی بات کسی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے, بایولوجی کی بات جیالوجی کی بات, لیکن اس کی بنیاد پہ ہم مفتی اعظم پاکستان چاہے وہ بریلویوں کا ہو دیوبندیوں کا ہو اہل حدیث کا ہو اسے جاہل نہیں کہتے, اگرچہ ان بچاروں کو سائنس نہیں آتی. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ 1000 آیات کہ یہ جاہل ہیں, ویسے تو جو ان کو آتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو سٹیٹس بتا دیا کیا ہے وہ بھی چھڑ دو, پھر بھی ہم یہ کہیں گے بھائی یہ علم کی دنیا, علمی بات کریں اپنا موقف رکھیں. اور دیکھیں ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ خود جتن بزرگوں کو اپنا بڑا مانے ہوئے نا, باپا جانی جن کے مرید ہیں مفتی اکمل صاحب, وہ خود کیمرے میں کہہ رہے ہیں میں 8 کلاس مشکل سے پاس ہوں, وہ بھی گجراتی زبان میں, میٹرک نہیں کیا ہوا باپا جانی نے جی, اور عالم کی ڈگری بھی نہیں کی ہوئی. یہ نہ سمجھیے گا کہ جی وہ 5ویں میں مدرسے میں تھے, نہیں ایک چھوٹی سی مسجد کے امام مسجد تھے, وہ خود کہتے ہیں میں عالم بھی نہیں ہوں, اور ان کو کہتے ہیں امیر اہل سنت, یعنی پورے فرقے کا امیر ہے جی, لو سامو جو خود بول کے کہہ رہے ہیں نا میرے پاس عالم کی ڈگری ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ ہمارے امیر اہل سنت ہو. اور میں ساتھ ہوں ان کے بالکل, جو وہ بات قرآن و سنت کے مطابق بتائیں گے آپ کا رائٹ ہے آپ انہیں امیر بنائیں بالکل, میرا تو موقف ہی یہی ہے. ڈگری ہو کے کیا ہو جانا ہے, ڈگری کے بعد اگر گمراہی پھیلانی ہے تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. آپ وابیوں کو بھی دیکھ لیں, آج تک آپ نے وابیوں کو سنا ہے کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہو کہ یہ جاہل ہے, وہ تو عربی بھی غلط پڑھتا ہے, قرآن کی عربی بھی بالکل مجہول پڑھتا ہے, اس کا بیٹا عالم ہے فارق نائک ماشاءاللہ وہ اچھی عربی پڑھتا ہے, پھر سیکھی بھی اس نے کوئی نہیں, زبر زیر کی غلطی تو چھوڑ دیں, جو الفاظ ہیں نا وہ بھی عربی لنگوسٹک میں ادا ہی نہیں کر سکتا, وہ ظاہر اس کی تعلیم اس طرح نہیں ہوئی بھی. لیکن شاہ فیصل اوارڈ سب سے بڑا اوارڈ سعودیہ والوں نے اس کو دیا دین کی خدمت پہ, کیوں اس کے پاس وہ ڈگری نہیں, وہ تو عربی پڑھ بھی نہیں سکتا. چلو کسی وابی کو چاہیے نا وہ بیان دے دے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ اوارڈ جو دیا واپس لو, تو جاہل آدمی ہے تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کے فرقے کی منجی نہیں ٹھوکی, اصل میں ان کو تکلیف اس سے ہوتی ہے جو ان کے فرقے کی منجی ٹھوکے. اب آپ کو سمجھ آئے کہ مسئلہ کہاں ہوتا ہے, ورنہ اپنے اپنے فرقوں کے سارے جاہل انہوں نے اپنے سروں کے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں. جنید جمشید کے پاس کون سی ڈگری تھی, ممبر میں نہیں بٹھایا ہوا تھا, سامنے مولوی بیٹھ کے ایسے سن رہے ہوتے تھے. بالکل اچھی بات ہے, دین کی بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے, میں اس حق میں ہوں, لیکن میں ان کو ریئلائز کراؤں گا کہ تم نے خود اپنی ڈیفینیشن میں جن لوگوں کو جاہل سمجھا ہے وہ ممبروں میں بٹھایا ہے صرف اس لیے کہ تمہارے فرقے کے ہیں. ذاکر نائک نے کئی اہل حدیث کی مساجد کے اندر جا کے جمعے پڑھائے ہیں, سامنے مولوی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں, اس بندے کو تو عربی بھی نہیں آتی, نہیں جی وہ دین تو بیان کر لیتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ سارے مولوی آپ کو بتائیں گے فلاں ایک انگریز ہے اس نے نبی الاسلام کی شان میں ایسی کتاب لکھی ہے کہ کمال کر دیا, اس انگریز کے پاس ڈگری کوئی نہیں, نہیں اس کے ساتھ انجینئر نہیں نہ لکھا ہوا, اس کی تعریف ہم کر سکتے ہیں چاہے کافر بھی ہوئے. تو یہ مصیبت جو آپ کے گلے پڑی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے ایکسپٹنس نہیں دی. جب آپ ایکسپٹنس نہیں دیں گے اس معاشرے میں سچائی کو, پھر یہ سچائی ایک دن آ کے آپ کا گلا بھی دبائے گی, جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ہماری شکل میں. کہتے ہیں جی دجال سے بڑا فتنہ آیا جی ہمارے لیے, تو یہ فتنہ آپ نے خود اپنے لیے بنا لیا, آپ کی حرکتیں ایسی تھیں. اگر آپ حق بات قبول کر لیتے تو مجھے اتنے سٹیپ آگے طے کر کے ایک ایک گندگی کی صفائی نہ کرنی پڑتی. انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں, بالکل میں گندی مکھی ہوں, یہ بھی بتاؤ کہ کس کے گند پہ, ہمارے بزرگوں کا ہی گند تھا, پھر قصور تو بزرگوں کا ہے. اگر میں چشتی رسول اللہ گند پہ بیٹھا جا کے اس کو صاف کرنے کے لیے تو گند تیرے بابے نے ڈالا, نہیں کتابیں بدل گئی ہیں نے, کتابیں تو نہیں بدلی, آپ تو مناظروں میں دفاع کر رہے ہو چشتی رسول اللہ کا, پرنٹنگ کر رہے ہو آج تک, کشور مجوب کی گستاخیوں کی پرنٹنگ تم لوگ کر رہے ہو, تذکرۃ الاولیاء کی پرنٹنگ تم لوگ کر رہے ہو, ہش بحش کی پرنٹنگ تم لوگ کر رہے ہو, کون کون سا جھوٹ بولو گے اپنے فرقے کو بچانے کے لیے. میں ایک ایک بات کا جواب دوں گا, میں نہیں جگہ بابا چھڑنا تھوڑا, بالکل میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے بابوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے, تو جنازہ نکالوں گا ان کا, زیرو ٹالرنس ہے میری, اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی نقصان پہنچایا, میرے ساتھ کیا کر سکتے تھے, نقصان تو میں نے ان کو پہنچا دیا, انہوں نے مجھے کیا نقصان پہنچانا ہے. مسئلہ یہ کہ انہوں نے دین کے ساتھ غداری کی ہے, اور غدار کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے. ہاں بالکل سیدھی سی بات ہے, اور یہ بات ان کو پتا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3, مفتی صاحب اس میں فرماتے ہیں کہ اجماع امت کے خلاف جو بھی عقیدہ ہو اس کو آپ نے ایکسپٹ نہیں کرنا, کسی شخص کی گمرائی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا کوئی عقیدہ اجماع امت کے خلاف ہو. بالکل 100% ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اجماع امت کے خلاف جو بھی عقیدہ ہوگا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اجماع بریلویہ, اجماع دیوبندیہ, اجماع وہابیہ کی بات نہیں, اجماع امت, کیونکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں المستدرک للحاکم کے اندر اور الموجم الکبیر طبرانی کے اندر کہ میری پوری کی پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی اگر پوری امت کو عقیدہ رکھے ہوئے ہوگی نا وہ گمراہی والا نہیں ہوگا. مثلا پوری امت کا عقیدہ ہے کہ نماز قبلہ رخ پڑھنی ہے, بغداد شریف اجمیر شریف کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھنی, اگرچہ نماز غوثیہ پڑھتے ہیں یہ 11 قدم اس طرف چلتے ہیں, یہ جمع امت کے خلاف ہے. مفتی صاحب آپ کے جو بابا جی کی طرف منسوب نماز ہے نا آپ لوگوں کی نماز غوثیہ, وہ اجماع امت کے خلاف ہے, اس میں 11 قدم آپ نے بغداد کی طرف بھی چلنا ہوتا ہے. لو سامو جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اجماع یہ ہے کہ حج کے لیے آپ نے سیمن شریف نہیں جانا, ہاں خانہ کعبہ شریف جانا ہے. اجماع یہ ہے کہ نمازیں 5 ہیں. اجماع یہ ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں, زہر کے 4, عصر کے 4, 3 مغرب کے 4, عشاء کے. یہ ہے اجماع. کسی ایک فرقے کے عقیدے کبھی بھی اجماع نہیں ہوتے, نہ زیادہ تعداد میں فالو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ حق کے اوپر ہے یا وہ فرقہ حق کے اوپر ہے. ورنہ پاکستان میں بریلوی سواد اعظم ہے آپ کی ڈیفینیشن کے تحت, انڈیا میں مکس کام ہے, بنگلہ دیش میں دیوبندی سواد اعظم ہے, وہاں بریلوی بہت تھوڑے ہیں, سعودیہ میں اہل حدیث زیادہ ہیں, ایران میں شیعہ زیادہ ہیں. اس طرح نہیں سواد اعظم بنتا. اور اجماع آپ کے ڈکلیئر کرنے سے نہیں ہوگا, ورنہ آپ لوگوں نے تو 400 سال تک اجماع ایک ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسی مٹی پلیت کی ہے تم لوگوں کی کہ آج کے اس ماڈرن دور میں ہم بتا سکتے ہیں کہ دین کے ساتھ جتنا بگاڑ ہوا یہ حکمرانوں نے کیا ہے تلوار کے زور کے اوپر. کہ 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک سلطنت عثمانیہ نے خانہ کعبہ شریف کی جمعیت کو توڑا, 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے, حنفی شافی مالکی حنبلی. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, پاکستان بننے سے پہلے جتنی حاج عمرے کی کتابیں ہیں نا ان میں باقاعدہ نقشہ بنا ہوا ہے کہ آپ حنفی ہیں, آپ نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. جی یہ مفتی اکمل صاحب کے جو پیر صاحب ہیں باپا جانی, جن اعلی حضرت کے یہ لوگ ماننے والے ہیں, ان کے خلیفہ جنہوں نے بارے شریعت لکھی ہے مفتی امجد علی, انہوں نے بارے شریعت میں باقاعدہ نقشہ بنایا ہوا ہے کہ یہ حنفی امام یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, تسی ایتھے نماز پڑھنی ہے. تو یہ تو اجماع کیے بیٹھے تھے. آج کدھر ہے تمہارے مسلح؟ دسو, 100 سال ہوئے ہیں اللہ تعالی نے اٹھا کے پرے مارے ہیں. تو تم 400 سال تک تو اسے اجماع بنائے ہوئے تھے, اس وقت کوئی سمجھاتا کہ کعبے میں 4 مسلح نہ ڈالو یار. ایک طرف کہہ رہے ہو چاروں امام حق پہ ہیں, مسلح پھر 4 ڈالے ہوئے ہیں, پھر ایک دوسرے کے پیچھے پڑھو نا. چلو یہ کر لو کہ فجر کی نماز سارے انفیوں کے پیچھے پڑھ لیں, زور کے سارے پڑھ لیں شافیوں کے پیچھے. نہیں, پیرلل میں نمازیں ہوتی تھی کیونکہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل ہی نہیں ہے. تو تمہارا اجماع تو مر گیا, 400 سال تک اجماع کر کے رکھا نا, اس طرح نہیں اجماع ہوتے. اجماع ہے پوری امت ایک بات کرے, میجورٹی کا اجماع نہیں ہوتا. میجورٹی تو پھر یزیدی لشکر کے ساتھ تھی, لیکن ایک گروہ حق پہ تھا امام حسین علیہ السلام کا. اور یہی چیز ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. اور جب اجماع امت ہو رہا ہوگا نا تو وہ گروہ بھی اس اجماع کا حصہ ہوگا, ظاہر ہے, کیونکہ وہ پوری امت ایک بات کر رہی ہوگی. اور اگر اختلاف آ جائے گا تو پھر دلیل کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا. ایک گروہ ایسا ضرور ہر زمانے میں رہے گا جو مخالفت کرے گا ان بدعت کی, خرافات کی, شرکیہ عقائد کی, گستاحانہ نظریات کی جو امت میں سو کالڈ بزرگان دین نے جاری کی ہیں, وہ ہمیشہ رہے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہے, قیامت تک ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہوا اہل العلم. یہ لکھ کے انہوں نے فرقہ بازوں کو بھی پھکی دے دی اور سو کالڈ جہادی تنظیموں کو بھی پھکی دے دی, کیونکہ وہ اس حدیث کو یوز کرتے تھے نا جی, قیامت تک ایک گروہ قتال کرتا رہے گا حق کی خاطر. امام بخاری نے کہا قتال کا مطلب صرف تلوار کے ذریعے جہاد کرنا نہیں ہے, اہل علم اپنے علم کے ذریعے بھی جہاد کرتے ہیں, یہ بھی قتال ہے. اور یہ قتال بعض اوقات زیادہ مشکل ہوتا ہے. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں, لہذا وہ جو حدیث ہے ابو داؤد میں, ترمذی والی سند جو ہے مانا علی و صحابی وہ کمزور ہے, شیخ البانی نے اسے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجے تک پہنچایا شواہد کی بنیاد پہ. اصل جو حدیث ہے وہ ابو داؤد والی ہے کہ میری امت 73 میں بٹ جائے گی, ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا, 72 جنمی ہوں گے. اور فرمایا وہ الجماع ہے, یعنی مین سٹریم جماعت امت کی. اور پھر میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے جن میں ایسی بدعت داخل ہو جائیں گی جیسا کہ باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک رگو ریشے کے اندر اس کا حلق پہنچ جاتا ہے. یہ اسی حدیث میں ہے. یہ باولا کتا کون سا ہے جو کاٹ جائے تو بد عقیدگی پھیلتی ہے. یہ باولا کتا کرکٹر نہیں ہوتا, سکواش کا پلیئر نہیں ہوتا, مولوی ہوتا ہے, صوفی ہوتا ہے, بزرگان دین ہوتا ہے. اور اگر سمجھ نہ آ رہا ہوں دوسرے کا بزرگان دین, جس طرح بریلوی کہتے ہیں مریض الامت, دیوبندی کہتے ہیں حکیم الامت. بندہ ایک ہی ہے اشرف تھانوی. دیوبندی کہتے ہیں مجدد دین بدت, بریلوی کہتے ہیں مجدد دین و ملت. بندہ ایک ہی ہے احمد بریلوی. تو سوچنے کا انداز ہے جی. انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے. آپ دوسروں کے بزرگوں کو مانتے ہیں؟ نہیں ہم نہیں مانتے. تو بس انجینئر صاحب تو آپ کے ساتھ ہی ہے. آپ بزرگوں کا احترام کرتے ہیں جی؟ اتنا ہی کرتے ہیں جتنا کہ آپ دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. بس ختم, بس ہوا نکل جائے گی. اینی ساری گل کرو. وہی چشمہ جس چشمے سے تم ہمیں دیکھتے ہو ذرا اپنے اوپر بھی لگا کے دیکھا ہے کبھی؟ اور ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی گروہ ڈکلیئر کیے ہوئے. اور بعض لوگ جب ہم فرقہ واریت کے خلاف بولتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک تو فرقہ حق پہ ہوگا. ہم نے کہا بھائی فرقے کا لفظ نہیں ہے اس میں, ایک گروہ حق پہ ہے. فرقہ تو ہوتا ہے ٹوٹ کے الگ ہونے والا. نبی علیہ السلام تو فرقہ نہیں تھے, وہ اصل درخت تھا, اس سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرق ہوئے. اصل تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. 73 فرقے اس لیے بات ہوئی کہ وہ اصل جو ہے نا وہ بٹ کے 73 ہو گیا. ان میں ایک وہ بھی تھا اور 72 ٹوٹ کے الگ ہوئے. لیکن وہ جو 72 ٹوٹ کے الگ ہوئے وہ جس ایک سے الگ ہوئے وہ فرقہ نہیں تھا. فرقے یہ بنے, وہ تو اپنی اصل ہے. اہل البیت, صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اصل میں. اور نہیں جی نبی الاسلام نے تو فرمایا سی نا فرقے تو ضرور پھر بڑھن گے. اور نبی الاسلام نے یہ کہا تھا کہ فرقے بناؤ. قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو, فرقوں میں مت بٹو. اور مسلم شریف کی حدیث میں آیا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے اور دوسری چیز اہل البیت ہے. نبی علیہ السلام قرآن کے خلاف کہہ سکتے تھے فرقے بناؤ؟ یہ آپ نے غیبی خبر دی ہے. جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی بیویوں کو ننگا لباس پہناؤ؟ یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ یا تو وہ لباس چست ہوگا یا باریک ہوگا, یعنی کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. تو یہ خبر تھی کہ فرقے بن جائیں گے, تم نے فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم نے ابراہیمی ملت کو نہیں چھوڑنا. مسلم رہنا ہے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا, پیروی کرو اپنے باپ کی ملت کی ابراہیم کی جس نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھا. ان کو بات کچھ اور سمجھائی جاتی ہے اور طرف چل پڑتے ہیں, قرآن و سنت کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. لہذا ہم مفتی صاحب کے ساتھ ہیں کہ واقعی اجماع امت کے خلاف کوئی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. تو مفتی صاحب چیلنج ہے پھر آپ کے لیے علمی. اے نا ایک بندے لے گئے تھے, پہنچ جاؤ. علمی چیلنج کہ میرا کوئی ایک عقیدہ ایسا بتاؤ جو اجماع امت کے خلاف ہو. ایک عقیدہ اجماع امت کے, کہ پوری امت ایک بات کر رہی ہو اور میں دوسری بات کر رہا ہوں. اور میرا کوئی ایک عقیدہ ایسا بتاؤ جو مجھ سے پہلے پلانٹ ارتھ پہ مسلمانوں میں وہ عقیدہ نہ ہو. ایک عقیدہ بتا دو. اگر میں رف الیدین پہ زور دیتا ہوں تو تمہارے جو پیرانے پیر ہیں عبد القادر جیلانی, انہوں نے بھی نماز کا طریقہ ہے رف الیدین کے ساتھ لکھا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, بنیت الطالبین میں. لیکن میں ان کی وجہ سے نہیں کرتا, یہ تمہیں بتا رہا ہوں. ہم تو کر رہے ہیں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کا طریقہ رپورٹ ہوا ہے. تو یہ میرا تفرد نہ ہوا. مسلمانوں کے چار بڑے جو گروہ ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, بلکہ پانچواں آپ جعفری بھی شامل کر لیں, ان میں سے چار رف الیدین کے قائل ہیں, صرف حنفی نہیں کرتے. لہذا میرا تفرد نہ ہوا. سواد اعظم تو پھر علمی طور پہ یہ لوگ ہوئے کہ وہ فقہ حنفی جو بنو عباس کے تلوار کے زور کے اوپر پھیلائی گئی تین بڑے اعظموں میں, وہ سواد اعظم ہوگی یا جو علمی طور پہ غالب ہیں وہ سواد اعظم ہوں گے؟ سواد اعظم کی ڈیفینیشن بھی غلط کر دی انہوں نے. علمی طور پہ عظمت والا جو گروہ ہوگا. اسی طریقے سے اگر میں اس بات کا قائل ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام جنگوں میں حق پر تھے تو یہ تو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. اگر حضرت معاویہ سے ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں تو بھئی شیعہ تو ہم سے چار ہاتھ آگے ہیں, وہ تو ان کے ایمان کے بھی قائل نہیں ہیں. ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ بخاری مسلم سے ثابت ہے. اسی وجہ سے تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑے امام شافعی کو گالیاں دی اور ہمارے امام شافعی کو کہنا پڑا ان کان رفضا حب آل محمد فل یشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنو انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. یہ امام شافعی نے کیوں کہا ہوگا؟ کیا امام شافعی یزید کے اوپر نقد کر رہے تھے تو ان کے ساتھیوں نے ان کو کہا کہ یزید نو برا نہ کہو؟ نہیں, گل وچ کوئی اور سی. وہ بنو امیہ کو ہی کنڈیم کرتے تھے کیونکہ شاگرد تھے امام موسیٰ کاظم کے, اور امام موسیٰ کاظم جو ہے وہ امام جعفر کے بیٹے ہیں, آل البیت کے ماننے والے تھے. وہ اس زمانے کے مولانا مودودی تھے امام شافعی, اس لیے ان کے اوپر ان لوگوں نے الزامات لگائے تو انہیں جواب دینا پڑا. تو اللہ کے فضل سے میرا کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے. اور رہی بزرگوں کے اوپر گرفت, تو جو میں گرفت دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتوں پہ کر رہا ہوں بریلوی سارے میرے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کم چک کے رکھو, بالکل اے گستاخ جے. اور جو میں بریلویوں کی گستاخیاں ہائی لائٹ کر رہا ہوں دیوبندی میرے ساتھ ہیں, اہل حدیث میرے ساتھ ہیں, کہتے چک کے رکھو کم, سانو نہ کچھ کہو انہوں نے چک کے رکھو. تو میرا کوئی ایک عقیدہ نظریہ ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے وہ نظریہ ایگزسٹ نہ کرتا ہو. اور آج بھی اس نظریے کے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں, یعنی کروڑوں دیوبندی یہ کہتے ہیں نا کہ بریلویوں کے اندر یہ مسئلے ہیں. تو میں اکیلا تو نہیں ہوں. کروڑوں بریلوی کہتے ہیں نا کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے, تو میں اکیلا تو نہیں اسے غلط کہنے والا. چشتی رسول اللہ کے اوپر دیوبندی سامنے آ جاتے ہیں دفاع کرنے کے لیے الزامی جواب کے طور کے اوپر, تو میں اکیلا کہیں پہ بھی نہیں ہوں. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تمہاری پبلک میرا نیگیٹو تعارف سنتی ہے تم سے, اور اپنے 1200 سال کے بابوں کو چھوڑ کے میرے ذریعے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ میں سے مجھے ریئل ٹائم بتائیں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا نیگیٹو تعارف ہوا تھا کہ بڑی پیڑی شاید گرو بچ کے رہنا. غور کریں تو ان کا شکریہ ادا کریں علماء کا, باباؤں کے بابا. ہاں جی, بزرگوں کے پاس لوگ بیٹھتے تھے نا تو دل بدل جاتے تھے. سرکاری تو کوئی پاس بیٹھے ہی نہیں ہوا. ہاں, او ان بزرگوں کے ماننے والے گھر بیٹھ کے چوری چھپے موبائل پہ نیگیٹو تعارف سن کے تحقیق کر کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تمہارے بابے تو کہتے تھے ہمارے تک پہنچتے ہیں, ہم تو یہ کہتے نہیں ہمارے تک پہنچتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. ہم نے تو اپنے ساتھ کبھی جوڑا ہی نہیں ہے, نہ ہماری اوقات ہے. اگر ہم اپنی اوقات نہیں سمجھ رہے تو آپ سمجھ لو تمہارے بزرگوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہماری نظر میں. یعنی ہم جو ختم نبوت کے مجاہد ہو کر لوگوں کو قرآن و سنت کا تعارف دلا رہے ہیں جو صدیوں سے تم نے پس پشت ڈالا ہوا تھا, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی چیز نہیں تو تمہارے بابے تو شاید ہی کوئی نہیں نا, انہوں نے تو قرآن و سنت کبھی بتایا ہی نہیں. ان کی ہم کتنی عزت کرتے ہوں گے وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو. ہاں, جو نبی الاسلام کا تعارف کروائے اس کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہو صحیح کوئی, تو انشاءاللہ تعالی چاہے آج ہو چاہے پرانا ہو کوئی. لیکن جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, جنہوں نے دین تصوف کو دین محمدی کے مقابلے پر پیش کیا, جو میں نے اکثر پوسٹ مارٹم کیا ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا, ان کو ہم کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں, بالکل زیرو ٹالرنس ہے ہماری. علمی پوائنٹ نمبر 4, یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے جو انہوں نے ڈسکس کیا. اور دیکھیں فرقہ واریت کتنی بڑی لعنت ہے, یہ جملہ انہوں نے بول کے کہا اپنے منہ سے میری دشمنی میں. وہ کہتے ہیں قرآن و سنت میں کہیں اللہ تعالی نے نہیں فرمایا کہ قرآن اور حدیث کو فالو کرو, جی بلکہ یہ کہا صراط الذین انعمت علیہم کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے. یہ بات تو ٹھیک تھی لیکن یہ آدھا سچ تھا, صراط الذین انعمت علیہم. اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات نہیں کی کہ قرآن و سنت کو فالو کرو؟ ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے یہ بات، لیکن یہ ہے، یہ مفتی اکمل کا بھی کلپ ہے کہ قرآن دیس ڈیکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، ہاں اس کا بھی ایک کلپ ہے، ایک تو مفتی عبد الواحد قریشی کا بھی آپ نے سنا نا، اس کا بھی ہے کلپ، یہ سارے ایک ہی ہیں۔ تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے، بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو بےچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ایسے نوجوان قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور اس کی تشریحات اپنی طرف سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے جن بےچاروں نے دین کی الگ بھی نہیں پڑی ہے، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، بھائی صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے بھی کچھ تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم ہدایت کا جو راستہ ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ آپ کا تو راستہ ہی نہیں، آپ کے تو راستے ہیں چار مسلح، آپ نے 400 سال تک خانہ کعبہ شریف میں ڈال کے رکھے ہیں، ہاں 1517 سے 1917 تک جھوٹا اجماع امت بھی کیا ہوا تھا، اب وہ دوبارہ مسلح واپس نہیں آئیں گے، ورنہ انفیوں میں ہی دو ہیں، انفیہ بریلویہ، انفیہ دیوبندیہ۔ تو اگر اہدنا الصراط المستقیم سے مراد تمہارے بزرگوں کے راستے ہیں، وہ تو کئی زیادہ ہیں، اس میں بزرگوں کا قصور نہیں ہے، انہوں نے ان کی طرف غلط منسوب کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اس طرح اماموں کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، ان کے نام پہ جو فرقے ہیں ان کی مذمت کر رہے ہیں، چاہے امام حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام ابن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، میں تو یہ ساری دعائیں دیتا ہوں ان سارے بزرگوں کو، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ اب مجھے بتائیں یہ سیدھا راستہ کیا انبیاء کو عطا ہوتا ہے یا غیر انبیاء کو؟ بس بات ختم ہوگی، ایسے کر کے کان کیوں پکڑتے ہو؟ سیدھا سیدھا کہو کہ رسول اللہ کے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم اللہ نے ساتھ اس لیے فرمایا تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو پیغمبر کا راستہ اختیار کرتا ہے اس پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ انہوں نے پکڑ کے بزرگوں کو پوچھنا شروع کر دیا، یار یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں دیکھ کے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا، اس میں سے یہ نکالنا تھا، اس میں سے یہ نکالنا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں، ان کے رب کی کیا شان ہے جس نے اپنے پیغمبر کو یہ معجزات دیے۔ لیکن کرسچن نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ آج ہم کرسچن کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم لوگ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو، جس طرح تم لوگ کہتے ہو ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں، ایک ہی بیماری ہے دونوں طرف، دیکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بالکل واضح کر دیا کہ انبیاء کو راستہ ملتا ہے، باقی فالوور ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم وہ ہیں جو ڈیفینیٹلی صراط الذین انعمت علیہم ہیں، وہ صرف انبیاء کرام ہیں، ان کے اہل البیت ہیں اور صحابہ کرام ہیں، دیٹس آل، باقی سب کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے، قرآن و سنت کی کوئی سند ان کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اس سے پوچھوں گا، اگر وہ بریلوی ہے، کہ بتاؤ کروڑوں دیوبندی حکیم الامت مانتے ہیں اشرف تھانوی کو، تو کیا اشرف تھانوی صراط الذین انعمت علیہم ہے؟ وہ کہیں گے مردود ہے، تھانوی رسول اللہ کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے، بس ختم ہو گیا۔ اور اگر میں احمد بریلوی کو کہوں کہ یہ مجدد دین و ملت ہے، کروڑوں دیوبندی کہیں گے نہیں تو مجدد دین بدعت ہے، یہ ہو گیا جی آپ کا صراط الذین انعمت علیہم، لو سامو۔ ہاں اللہ کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم کون ہے؟ وہ صرف انبیاء، اہل البیت اور صحابہ کرام، ان کے بعد قیامت تک وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں گے۔ لیکن ہم ڈیفینیٹلی انگلی سے اشارہ کر کے، قسم اٹھا کے کسی کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے، حسن ظن رکھ سکتے ہیں بس۔ انہوں نے نہ صرف کلیم کیا، ان کی بنیاد پہ دوسروں کو گمراہ ڈکلیئر کر دیا، یہ ٹوٹل اوقات ہے تمہاری صراط الذین انعمت علیہم، جھوٹ بولنا بند کرو۔ اور ابھی تو میں ایک آیت پیچھے گیا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پیچھے چلا گیا تو تمہارا سارا فرقہ فارغ ہو جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے بابوں کے پجاریو, قبروں سے مانگنے والوں, توسل اور وسیلہ کے عقیدے کو غلط طریقے سے پریزنٹ کر کے استانت بنانے والوں. اور یہ وہی مفتی اکمل ہے جس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا, کیو ٹی وی پہ ویڈیو میں آگے کہا کہ ہم امی سے روٹی نہ مانگے, یہ بھی شرک ہو جائے گا. یہ بابوں سے مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنے کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ جی امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں. اللہ کے بندوں, مری ہوئی امی سے تو کسی نے کبھی روٹی نہیں مانگی. اوے امی تو ظاہری سبب ہے. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ سے رہو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ غوث پاک دو بوتلیں نیسلے دیے بھیج دو, قیامت تک نہیں بھیج سکتے. وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں, ظاہری سبب نہیں ہو سکتا. قرآن جس دعا کی نفی کر رہا ہے نا, وہ ہے ایاک نستعین, دعا والی مدد اللہ کے ساتھ ہے. یہ اگر کسی اور سے مانگی تو آپ مشرک. کتنے لکھے قرآن میں, سورۃ النمل, امن یجیب المضطر اذا دعا. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. ویکشف السوء, اور اسے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. الہم مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیل ما تذکرون, بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا جس ہستی کے بارے میں یقیدہ ہے نا کہ تم سے تکلیف اور پریشانی دور کر سکتی ہے, تو گویا تم نے اسے خدا ہی مان لیا. ہاں, دعا کروانا یہ الگ چیز ہے, لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ میری تکلیف دور کر سکتا ہے اور وہ دنیا میں سامنے موجود نہیں ہے. نبی علیہ السلام آج دنیا میں موجود ہوں, ہمیں کوئی پریشانی بیماری, ہم حضور سے جا کے دعا کروائیں گے, اور اللہ چاہے تو حضور کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے گا. جیسے بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, حضور نے ہاتھ پھیرا تو ٹھیک ہوگی. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جس صحابی کی بھی جنگ میں کوئی ہڈی ٹوٹتی تو قبر رسول سے جا کے ٹھیک کرواتا تھا؟ نہیں. یہ اسی طریقے سے ایکویشن بناتے ہیں نا, بتاتے حضور کے معجزات ہیں اور کہتے ہیں جا کے نبی علیہ السلام سے مانگو. تو پھر میں نے اس پہ ان کو پھکا دیا تھا, سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے, اے نبی یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے, مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں تم سے فیصلہ نہ کروا لے, اور پھر جو تم فیصلہ کرو اس میں دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. تو مجھے بتاؤ حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے قبر رسول سے کیوں نہیں فیصلہ کروایا کہ آپ کا خلیفہ کون ہے؟ سقیفہ بری سائدہ کیوں ہوا؟ 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ بخاری مسلم میں آئے. اسی وجہ سے کہ حضور نے نہیں فیصلہ کیا تھا, صحابہ نے اجماع سے چنا تھا, لیکن کسی صحابی کو وام نہیں آیا کہ ابو بکر اور علی آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت ہے, قبر رسول سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. قرآن میں آیا کہ نبی علیہ السلام حاکم ہے, ان کو پتا تھا نبی علیہ السلام اب دنیا سے جا چکے ہیں, اب ہماری اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. ورنہ تمہیں اگر اس طریقے سے عقائد بنانے ہیں تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا, رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھو گے. بخاری مسلم حدیث ہے 1500 صحابہ تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر, پانی کا صرف ایک پیالہ, حضور نے اپنا مبارک ہاتھ ڈالا, پانی کے چشمے جاری ہوئے. 1500 صحابہ نے پانی پیا, جانوروں کو بلایا, وضو کر لیا, مشکیزیں بھر لیے, ابھی بھی پانی تھا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم 100,000 بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا. لیکن حضور کی فات کے بعد کوئی حضور کی قبر پہ پیالہ لے کے نہیں آیا. اس کے الٹ ضرور ملتا ہے بخاری میں کہ حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسلو الیک بنبینا, اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا, اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, بارش ہو جاتی تھی. بھئی حضرت عمر کیوں نہیں قبر رسول پہ گئے کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں, جس طرح دیوبندیوں اور بریلویوں نے لکھا, اور تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث میں یہ جعلی واقعہ سنایا کہ شیخ احمد رفائی کے لیے 550 سال بعد قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلایا. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسا دیا اور دست مبارک پھر واپس. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. بھائی یہ ہاتھ حضرت فاطمہ کے لیے تو نہیں نکلا, مولا علی کے لیے نہیں نکلا, تیرا شیخ ہم رفائی تو شاہی کوئی نہیں. فضائل حاج میں لکھا شیخ زکریا کاندلوی نے, فضان سنت میں پاپا جانی نے لکھا, سب جعلی باتیں. اور کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی بھی وہیں موجود تھے. بڑے بدبختی ہے جی عبد القادر جیلانی دی کہ موجود نے اور ہاتھ نہیں نے چومیا, ہاتھ کو نہیں چومیا انہوں نے. ہاں یہ ذہن میں رکھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 90,000 کا مجمع تھا, اے بھی جھوٹ ہے, اس زمانے میں تو اتنا مجمع ہوتا ہی نہیں تھا مسجد میں, اور ان میں عبد القادر جیلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا. حالانکہ عبد القادر جیلانی شیخ احمد رفائی کے پیر ہیں, شیخ احمد رفائی نے چومیا, عبد القادر جیلانی نے نہیں چومیا. کتنی بدبختی ہے اور جعلی واقعہ ہے یار, شرم کرو. نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو, وہ عقیدے منسوب کیے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم بڑی دور ہے, ایاک نعبد ویاک نستعین, جی آگے فیل ہو جاؤ گے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو لہذا بزرگ کتنے گئے تھے؟ بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے, اور لے جاؤ بابے تو ڈیوٹیاں نے. اگر ڈیوٹیاں تو سیکھے نا, جس طرح وہ خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے وہ رسول اللہ کے گستاخوں کو نہیں پکڑ. امام مالک فرماندے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرہ دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا کٹا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کہا تھا بابا جی تیرے غوث قطب ابدال مر جان, امت کیوں مرے؟ کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ جس غوث قطب ابدال کی ڈیوٹی ہے نا, جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے یا فیس بک کی سٹوریجز ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر گستاخانہ ویڈیوز ہیں اور وہ نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہیں کروا رہا, وہ غوث قطب ابدال کتے کی موت مر جائے, امت کیوں مرے؟ امت تو مظلوم ہے. اس کا جواب بابے کے پاس نہیں تھا. پوری زندگی بابا چپ رہا, انہوں نے کہا نہیں یہ میرے تو وڈی چائے آئی ہے. ہاں ہاں ہاں بابے نے میرے بڑے کلپ دیکھے ہوئے نے, بابے نے کئی مرید چھوڑ کے ساڈے نال اٹیچ نو دس دے نے. وہ ایک منڈا ہے نٹ اتنے ہوتا ہے, وہ آتا ہے کہ لبیک کیا کرو, لبیک نہ کیا کرو, یہ میرے بارے میں انہوں نے کہا تھا. وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر, وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک, کسی کا نہیں پتا. وہ بھی کتاب میں نے کہتے اس کو جواب دو, لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں, وقف ہنسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑ پر, وقف کیسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو, اسی کا لبیک پڑھتے رہتے. کیونکہ وہ کلپ میں نے یہ ساری باتیں بتائی تھی کہ لبیک یا رسول اللہ ہوتا ہے, لبیک یا رسول اللہ یہ غلط ہے, ورنہ وقف کرنا پڑے گا آپ کو. تو ان کا ساڈی مرضی جس طرح مرضی کا بھی ہے, پتا تو تھا ان کو. اور یہ مفتی اکمل صاحب کے استاد ہے خادم رضوی صاحب, عربی مفتی اکمل صاحب نے ان سے سیکھی ہوئی ہے, اور ان کے استاد ہم ہوئے. اللہ معافی دے آپ ہزار ہے لبیک یا رسول اللہ غلطی کڈی ہے نا. میں یہ کہتا ایک لفظ بھی کوئی سکھا دے استاد ہے تو میں سکھایا نا. ہاں ہائے ہائے. اور یہ ساری باتیں تفنن کے طور پہ کرتا ہوں. اس کے بعد میں نے کوئی چندہ بک لانچ نہیں کی, نہ میں نے ہاتھ ایسے کر کے چمہوانے ہیں, نہ میں نے کوئی مرید بنانے ہیں. صرف آپ کے دماغ کھولتا ہوں کہ سب کے سب جتنے لوگ ہیں یہ, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, اس سب کے سب امتی ہیں. امام اس کو مانو جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس میرے نبی صاحب ہائی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اے حال ہے ان بابیاں دے اس ٹائم. تو صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا, راستے نہیں راستہ. اب نبی الاسلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سروردیہ, حنفیہ, شافیہ, مالکیہ, حنبلیہ. نبی الاسلام بتا کے گئے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے, المستدرک للحاکم میں موجود ہے, مشکات میں بھی ہے. نبی الاسلام نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی, اور پھر سیدھی لکیر کے اوپر یوں انگلی رکھ کے قرآن کی آیت تلاوت کی, سورہ الانام کی آیت نمبر 153, وان ھذا صراطی مستقیما, اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے. فتبعوہ, پس اسی کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل, اور ارد گرد کے ٹیڑے راستوں کی پیروی نہ کرنا, وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. اور پھر نبی اسلام نے فرمایا یہ جو ٹیڑے راستے ہیں نا, ان میں ہر راستے پہ شیطان بیٹھا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے, تم نے میرے راستے پہ رہنا ہے, نبی اسلام کے راستے کے اوپر. اور مزے کی بات بتاؤں, اس کا ایک طریق جو ہے نا وہ سننے ابن ماجہ میں ہے, اس کے صحت میں کلام ہے لیکن وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اس میں کہ نبی اسلام نے دو ٹیڑی لکیریں اس طرف کھینچی اور دو اس طرف, یعنی وہ چار مسلے جو کعبے میں تھے, اور کہا کہ سینٹر والا جو ہے نا یہ صراط مستقیم ہے, یہ شیطان کے راستے ہیں, اس میں ان بزرگوں کا قصور نہیں ہے, ان کی طرف غلط منسوخ. آج ہم کرسچینٹی کو سمجھتے ہیں نا دنیا میں شرک کے علم بردار ہیں سب سے بڑے, حالانکہ ایک پیغمبر کے ماننے والے ہیں. لیکن عیسیٰ ابن مریم سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں, ہمارا اختلاف کرسچینٹی سے ہے. ادھر بھی ان بابوں سے ہمارا اختلاف ہے جو ان بزرگان دین یا ان محدثین کی طرف غلط عقائد منسوخ کیے ہوئے. ان محدثین کو تو ہم مانتے ہیں بھائی, ان کا تو ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں ہم نے سجائی ہوئی ہیں. اب آپ کو پتا ہے یہ امام بخاری, ان کے شاگرد ہیں امام مسلم, اور امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل, ان کے استاد ہیں امام شافعی, امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک, مالک کے استاد ہیں امام نافع, اور ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن عمر, اور ان کے استاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم ان اماموں کو نہ مانتے ہوں تو ان کی کتابیں یہاں رکھیں. تم نے ان اماموں کے نام کے اوپر دھوکہ دیا ہے امت کو. یہ تو ہم نے بتایا نا کہ اماموں نے عقیدہ کیا لکھا ہے, یہ ہے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے, نبی علیہ السلام کا راستہ وہی ہے صراط الذین انعمت علیہم, جو اس راستے پہ چلیں گے ان پہ انعام ہوگا, وہ تمہارے فرقوں کے بزرگ نہیں, جو بھی چلے آج چلے پہلے چلے یا قیامت تک کوئی بھی چلے گا. یہ چیز نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے. اور ان کا یہ غرور بھی میں توڑ دوں جو ان کو بابوں کا غرور ہے, کہ جی بابوں سے پوچھ کے پہلے چلنا چاہیے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں لیا, اور امام ترمذی نے قرآن حکیم کی جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اس کے کانٹیکسٹ میں سے لیا, اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. یہ آیت قرآن میں موجود ہے, یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے حاتم تائی جو بہت بڑے عرب کے سخی تھے, ان کے بیٹے عدی ابن حاتم جو مسلمان ہو گئے, ان کے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی, وہ حضور کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ قرآن میں یہ آیت مجھے بڑی کھٹکتی ہے, میں خود کرسچن رہا ہوں, ہم نے تو اپنے علماء کی کبھی پوجا نہیں کی تھی, تو قرآن نے کیوں کہا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کہ تم اپنے علماء اور ان جوگیوں کے رہبان کے کہنے پر شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال نہیں مان لیتے تھے. ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے, یعنی کہ حضور کہہ رہے تھے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور تمہارے بابوں کا خدا اور. آگے سے عدی بن حاتم کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ میں تو عام آدمی ہوں, میں تو علماء سے پوچھ کے چلوں گا نا. حضور نے کہا نہیں, یہ جو تم علماء کے پیچھے چلتے تھے نا وہ حلال و حرام وہ بتا رہے ہوتے تھے, کتابیں نہیں تھی سپورٹ کر رہی ہوتی, تمہیں چاہیے تھا تم کتابیں سنت کو فالو کرتے جو تمہارے پاس موجود تھی, تم بزرگوں کو فالو کرتے رہے. تو یہ جو نعرہ ہے نا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے. گویا کہ اس میں یوں ہی ہے, اے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, یعنی کہ تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے خدا تو سب کا ایک ہے. انہوں نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں تو جاہل تھا, میں کیسے خود علم حاصل کرتا. آپ نے فرمایا تم اپنے علماء کے کہنے پر حلال کو حرام, حرام کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے. یعنی علماء کو نہیں دیکھنا کتابوں کو دیکھنا ہے. ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین, اے نبی ان سے فرماؤ اگر مجھ سے بحث کرنی ہے تو قرآن کو نہیں مانتے تو اس سے پہلے کوئی کتاب ہے وہ لے کے آؤ, یا کوئی انبیاء کے آثار ہو تمہارے انبیاء کے اس سے بات کرو, یہ ہوائی فائر کرنا چھوڑو کتاب و سنت کی بات کرو اگر تم سچے ہو. ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا او اثارت من علم, کتاب اور علم. تو یہی تو ہم نے عرض کیا ہے. نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، ایتونی بکتاب من قبل ہذا او اثارت من علم. لو سامو، سارے شعر ثابت ہو رہے ہیں، قرآن و سنت تو ثابت ہو رہے ہیں. نہیں، قرآن و سنت سے یہ ثابت کریں کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. جی، عدی بن حاتم کا حضور نے یہی کہا تھا. اچھا، بابے تے شاہی کوئی نہیں، وہ تو بہت لکھا ہوا ہے جی قرآن و حدیث، پورے قرآن و حدیث دا خلاصہ ہی یہ تھے، بابے تے شاہی کوئی نہیں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اور یہ تو تمہارے بزرگوں سے ثابت ہے، تمہارے خادم رضوی صاحب اور باقی علماء، پرانے بزرگ نہیں کہتے ہیں، بڑے سے بڑا کوئی غوث کتب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، اور صحابی بھی ایک ہی ملا ہوا ہے انہیں. ہاں، وہ شیعہ نے اپنا گھوڑا نکالا ہوا ہے، انہوں نے معاویہ گھوڑا نکالا ہوا ہے. ہاں، شیعہ گھوڑا تو بنو امیہ گھوڑا. ہاں، وہ خادم رضوی نے کہا حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبد العزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اور تم تو کہہ رہے ہو کہ غوث کتب ابدال ایک جانور سے بدتر ہے، حالانکہ یہ عقیدہ غلط ہے قرآن و سنت کی روح سے. کوئی بھی جانور خواہ کسی صحابی کا ہو، ایک مومن سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، نبی الاسلام نے فرمایا کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے. تو یہ تو نعرہ ہی جعلی تھا تمہارا. چلو، میں نے مان لیا تمہارا نعرہ کہ غوث کتب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. تو تم کیا کہہ رہے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال تے شاہی کوئی نہیں، یہی کہہ رہے سو نا. تو میرا نعرہ تو بہت اچھا ہے، میں کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تسی کہندے سو گھوڑے جیسا کوئی نہیں، وہ بھی سنیا دا گھوڑا، معاویہ گھوڑا. اے ہوں دو گھوڑے جے، ہاں شیعہ دا بھی گھوڑا جے تے معاویہ گھوڑا بھی ہے جے، انہوں نے کڈیا ہے نا اپنا. کہتے ہیں نا حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک، وہ اپنے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں، یہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں، اور اپنے بابا میں تھلو لگا دے. ہاں، کہتے ہیں گھوڑے کے قدموں کی خاک، تھلو ہی کٹیا نا گھوڑے نو. تو یہ خود بھی سب کچھ کہتے تھے، انہیں پتا یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. باقی صحابہ اکرام کا تو جو ایٹیچیوڈ تھا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے ایک انصاری صحابی کو ایک مشن پہ روانہ کیا، راستے میں انہیں غصہ آ گیا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آگ کا الاؤ جلاؤ. جب وہ بہت بڑا آگ کا الاؤ جل گیا، انہوں نے کہا دیکھو میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں کودو. ایک بندہ بھی تیار نہیں ہوا، کیونکہ وہ انفی نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ کے ساتھ جڑے تھے، تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے. واپسی پہ حضور کو شکایت لگائی، آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے نا تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. اگر رسول اللہ نے جو ڈائریکٹ امیر بنایا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو اس کی اطاعت سے سیدھا آپ جہنم میں جائیں گے، تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں، اس انصاری صحابی جیسا ہے ہی نہیں، تیرے سارے امام تو شاہی کوئی نہیں. رزلٹ نکلا کہ نہیں؟ وہ تو نبی نے ڈائریکٹ بنایا تھا نا، ان کے اماموں کو تو انہوں نے خود کھڑا کیا نا، اور ایسا کھڑا کیا کہ ریٹائر ہی نہیں ہو رہے. میں نے ان کو کہا یار جس امام نے چند سالوں کے لیے قرب قیامت میں آنا، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی، ان کے بارے میں تو ابو داؤد میں مسند احمد میں احادیث موجود ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. جس امام نے چند سالوں کے لیے آنا ہے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں، تم نے تو اپنے امام ریٹائر ہی نہیں ہونے دیے، ان کے بارے میں کوئی جعلی روایت ہی بتا دو. کوئی نہیں، خود کھڑے کیے. ہاں، ان کو ایکسپرٹ کے طور پر کھڑا کرے. امام ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ان کی تعلیمات جو بتائے اور اس کی بھی آپ نے اندھی پیروی نہیں کرنی، پھر یہ سارے امام ہی ہمارے. ہاں جی، آج کے دور میں بھی جو ہیں وہ بھی امام ہے. میرا تو نام بھی امام ہے نا، وہ والا نہیں، امام انجینئر محمد علی مرزا، EMAM. وہ بعد ہمارے اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یعنی محمد ادا کرتا ہوں، نہیں ہو پائی میرا نام امام ہے، وہ ربو ہی ہے نا ایبریویشن، میں آپ نے نہیں بڑھائی. امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں، اس کے بعد جو ان کی خبر دیں وہ سارے ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے امام ہے. لیکن ان کے خلاف چلیں گے تو پھر ہمیں دوست نہیں لگانی، تو یہاں دیکھیں صحابہ اکرام نے حضور کے مقرر کردہ امیر کی بات نہیں مانی کیونکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف تھی. یہ نبی اسلام کی تربیت ہے. کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا, ابن ماجہ میں بھی ہے, آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہے, کہا یا رسول اللہ وہ ہیرا شہر میں گئے تھے وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے رسول ہیں. قیاس کیا, کہتے نہیں قیاس شری, اے جی قیاس شری کیتا سی صحابی نے کہ وہ اپنے سردار نو کہندے نے ہم بھی اپنے نبی کو کریں گے. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کیا وہاں پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو, اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. نبی علیہ السلام اپنے سامنے اپنے صحابی کو سجدہ کرنے سے روک رہے ہیں, یعنی ان کے بقول جی عشق دے چلے نمبر لے گئے. حضور نے کہا چلیا سر چک تو نمبر نہیں لے گیا, ہاں چلے مارے گئے, ہاں اتنے ساڑھے ہاتھوں مارے جان گے اگے اللہ دے ہاتھوں مارے جان گے. بالکل عشق دے چلے نہیں نمبر لے گئے, ہاں عقل والے نمبر لے گئے. انما یتذکر اولو الالباب, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے, ہاں چلے نہیں. یہ نبی الاسلام کی تربیت آپ دیکھیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت حسان بن ثابت مسجد میں بیٹھے ہوئے, حضرت عمر گزرے ہیں, وہ حضرت ابو ہریرہ کو وہاں پہ کچھ اشعار نعتیہ سنا رہے تھے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, زبان سے کچھ نہیں کہا صرف دیکھا. ان کا عمر اس طرح نہ دیکھ, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا میں اسے بھی نعت سناتا تھا. اوئے اوئے اوئے. یہ ایک شاعر کی زبان آپ دیکھیں جو زیادہ دلیر بھی نہیں ہوتا. حسان ابن ثابت شاعر تھے نرم مزاج, لیکن ادھر دلیری دیکھی کیا. ان کا گواہ لے کیا, ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں, ان کا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں نبی علیہ السلام نے نہ صرف ان سے نہ سنی اشعار سنے بلکہ دعا فرمائی کہ اللہ ان کی روح قدس کے ذریعے مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تو نے مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. سرکار حضرت عمر چلے گئے لیکن پیچھے جو میسج چھوڑ گئے نا وہ ان کی ساری ڈاکٹرن کو الٹتا ہے. نمبر ون, بڑے سے بڑا انسان ہو خواہ وہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو ان سے بھی علمی اختلاف ہو سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. نمبر ٹو, بڑے سے بڑا انسان خواہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو, ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی حدیث پتا نہ ہو جو دوسرے صحابہ کو پتا ہو, اس سے ان کی توہین نہیں ہو جائے گی, مرتبہ کم نہیں ہو جائے گا. نمبر تھری, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت سننے کے بعد یہ نہیں کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین, ان کو پتا تھا کہ قرآن و سنت سے اوپر کسی کی سنت نہیں ہو سکتی. اور نمبر فور, حضرت ابو ہریرہ کو سکہ اور صدوق راوی مانتے تھے حضرت عمر, جو بعض رافضی کہتے ہیں نا, وہ ایک واقعہ تھا, وہ ایک الگ سے چیز ہے, وہ حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے. حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کو قبول کرتے تھے. یہ چار رزلٹ اسے نکلے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اور یہ حدیث امام زین العابدین کو مروان بیان کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مجلس میں تھا جہاں حضرت عثمان اور حضرت علی کا آپس میں جھگڑا ہوا. حضرت عثمان حج تمتع سے منع کر رہے تھے, حضرت علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے تو حج تمتع کو جاری کیا ہے اور میں آپ کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا, میں حج تمتع ہی کروں گا. حضرت عثمان سے مخالفت کی خلیفہ وقت سے, اور آج جو آپ کو حج تمتع نظر آ رہا ہے دنیا میں 99.9% مسلمان حج تمتع کرتے ہیں, یہ حضرت علی نے بحال کروایا. جامعہ ترمذی میں موجود ہے, ایک شامی آ کے پوچھتا ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ بتائیے حج تمتع کرنا جائز ہے؟ ان کا جائز کیا, سنت ہے, نبی اسلام نے اسے جاری کیا ہے, اس اعتبار سے سنت ہے. ویسے حضور نے حج قران کیا ہے, وہ بھی تمتع کی شکل ہے کیونکہ اس میں بھی آپ حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں. ان کا کہ یہ جائز, آپ کہہ رہے ہیں سنت ہے, آپ کے والد تو اس سے منع کرتے تھے. اچھا بڑا ہوشیار سی, انہیں پہلے منوایا کہ ناجائز کہیں, پھر میں دسا کہ تہاڈے ابا جی بھی یہ کرتے سن. تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ اگر رسول اللہ کسی چیز کا حکم دے اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی؟ اس نے کہا رسول اللہ کی. تو ان کا نبی علیہ السلام نے تو جاری کیا حج تمتع کو. یہ صحابہ کرام کی تربیت ہے, اس زمانے میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ تابعی آ کے کہتا ہے کہ حضرت آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں کعبے کے سائے میں بیٹھ کے, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. اور سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو, حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو. ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی بات مانیں؟ انہوں نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے, اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. اور آندہ سے انجینئر کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھنی, یہ آج ہے, اس زمانے میں نہیں, میں ویسے تفنن کے طور پہ. یہ مسلم شریف ہے, سرکار مسلم شریف میں نہیں لگوائی جائے. یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی کہ چاہے حاکم وقت ہو صحابی ہو, اگر قرآن و سنت کے خلاف چل رہا ہے نہیں بات ماننی. کیوں؟ قرآن میں حکم تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے حکمران کے ساتھ پھر معاملہ پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر, تو تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا کہ تم نے فیصلہ کروانا ہے کتاب و سنت سے, اللہ اور اس کے رسول سے, حکمران سے بھی اختلاف کرنا ہے. یہ ایٹیچیوڈ تھا صحابہ اکرام کا علیہم رضوان. آخری علمی پوائنٹ نمبر 5, وہ مفتی صاحب نے اینڈ پہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے فرمایا کہ اس جیسے سنگولر کے سیگے سے انہوں نے خطاب کیا, یعنی وہ مجھے ہی کہہ رہے تھے ظاہر ہے, اس جیسے کئی لوگ تاریخ میں آئے لیکن وقت کے ساتھ ختم ہو گئے, لاکھوں گمراہ آئے جو ختم ہو گئے, یہ بھی فتنہ ختم ہو جائے گا. یہ آخر میں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے نا یہ بات سارے کرتے ہیں. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر میں یہ آپ کی بات مان لوں کہ میں آپ کے بقول گمراہ ہوں اور اس طرح کے لوگ تاریخ میں ختم ہو گئے, تو آپ کی نظر میں جو گمراہ ہے, یعنی تمہارے اعلی حضرت نے جن دیوبندیوں کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا تھا حسام الحرمین کے اندر, ان کے ذبیعے کو مردار کہا اور مرتد کہا احکام شریعت میں, ان کی مساجد کو کہا کفار کی مسجدیں, حالانکہ یہ بھی غلط کہا, کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں, ملفوظات کے اندر بھائی وہ تو کوئی نہیں ختم ہوئے تاریخ میں, 1905 یا 6 میں لکھی گئی حسام الحرمین, آج ہے 12 مئی 2024, اس ٹائم جتنے دیوبندی تھے نا آج اس سے کم از کم 5 گنا زیادہ دنیا میں دیوبندی موجود ہیں, 168 ملکوں میں صرف تبلیغی جماعت پہنچ چکی ہوئی ہے. تو تمہارے اعلی حضرت کا فارمولہ تو مر گیا کہ تاریخ میں لاکھوں لوگ آئے ختم ہو گئے, بھئی دیوبندی تو کوئی نہیں ختم ہوئے. اور دیوبندیوں سے بھی کہیں گے کہ تمہارے بھی بزرگ کہتے تھے نا بڑے فتنے آئے ختم ہو گئے, بھئی احمد بریلوی کے ماننے والے تو اس وقت کروڑوں میں موجود ہیں, پریکٹیکلی ثابت ہو گیا نا کہ ایسا نہیں ہوتا. نہ اس طریقے سے اپنے آپ کو تسلی دی جاتی ہے جھوٹی, علمی بات کرو. اور پھر ظاہر ہے انسان کو موت تو آنی ہے, لیکن اب میڈیا کی برکت سے دیکھ لو ہر کوئی اپنی ویڈیوز کے اندر زندہ ہے, وہ اسے ہانٹ کریں گی اگر بری ہوئی اور اس کے لیے سالے ثواب ہیں اگر اچھی ہوئی. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد آج بھی زندہ ہیں اپنی ویڈیوز میں, مولانا اسحاق صاحب زندہ ہیں اپنی ویڈیوز میں, ٹھیک ہے دنیا سے چلے گئے لیکن وہ تعلیمات میں زندہ ہیں, اور ایسے زندہ ہیں کہ تمہارے پرانے بزرگ اپنی کتابوں میں اتنے زندہ نہیں. تمہارے کتابیں چھوڑ دو, لوگ تو قرآن ترجمے والا لے کے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں, تمہارے بزرگوں کی کتابیں کس نے پڑھنی ہے, لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کے کلپس, مولانا اسحاق صاحب کے کلپس تمہارے بچوں کے موبائلوں میں ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ رکھا ہے اس حوالے سے. اور ہماری تو بات چھوڑ دو, وہ تمہیں اندازہ ہے, میرا تو دعویٰ ہے کوئی بڑے سے بڑا عالم, کوئی بڑے سے بڑا ہمارا مخالف یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے جاننے والوں میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو انجینئر صاحب کو سنتا ہو, کوئی نہ کوئی سنتا ہوگا, ایک نہ ایک ضرور ہوگا, ویسے تو بہت زیادہ ہوں گے. تو اللہ کا شکر ہے یہ دعوت حق اس حوالے سے, اس کو کوئی نقصان نہیں, اور یہ کوئی کسی شخص کی اپنی نہیں ہے, تو ختم نبوت کی برکت ہے, ہمارے ذمہ کام ہے, ہم اپنی آخرت کی فکر میں ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذمہ لگا دے گا, تو یہ کام تو آگے ٹرانسفر ہونا ہے. ہاں جو چیز ختم ہو گئی نا وہ تمہارے 4 مسلے اٹھا لیے اللہ نے, دیکھ لو 400 سال تک تم نے سلطنت عثمانیہ کی بدماشی کی بنیاد کے اوپر 1517 سے 1917 تک کعبے کی جمعیت کو توڑا، بدعت داخل کی کعبے میں، چار مسلح ڈالے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، حنفی شافی مالکی حنبلی۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہ بدعت ختم کر دی۔ ہاں اس کے بارے میں بھی یہ بولو نا کہ تاریخ میں لاکھوں گمراہیاں آئی ہیں اور وقت کے ساتھ ختم ہو گئیں، جن میں سب سے بڑی گمراہی تمہارے بزرگوں کی پھیلائی ہوئی، چار فرقوں کی بنیاد پہ کعبے میں چار مسلح ڈالے تھے۔ جرت کرو نا، بولو، ہمارے پاس تو رنگین تصویریں ہم ساتھ لگائیں گے۔ تمہارے اعلی حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی نے تو بارے شریعت میں نقشہ بنایا ہوا ہے چار اماموں کے مسلوں کا، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے لکھی کی نا، اس ٹائم تک مسلے آئے تھے، یہ تو سعودی حکومت نے آ کے اٹھائے ہیں اور ان کا اجماع اٹھا کے جو ہے نا وہ بحر عرب کے اندر پھینک دیا اللہ کے فضل سے، اور ہم نے وہاں سے نکال کے بحر الکائل میں پھینک دیا جو سب سے زیادہ گہرا ہے۔ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں بھائی، جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ ہے کتاب و سنت۔ ہاں المستدرک للحاکم حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر ہے، ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ سنت اور کتاب ایک ہی چیز ہے، ایک جیسی تعلیمات ہے۔ مَن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہے غدیر خم کی، نبی الاسلام نے اپنی وفات سے ڈیڑھ دو مہینے پہلے خطبہ دیا، اور یہ حجت الوداع کے بھی بعد کا خطبہ ہے، مدینہ شریف آتے ہوئے راستے میں خم نامی گاؤں میں، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے۔ ہاں یہ کہتے ہیں جی وہ رسی میں کئی بال ہوتے ہیں، ایک بابوں کا بال ہے، ایک فلانا نس جاؤ فلانے لے کے اپنے تھوں، نبی الاسلام نے خود کہا کہ یہ اللہ کی رسی قرآن ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تین دفعہ فرمایا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا سوائے ان لوگوں کے کہ جو اللہ نے ایک گروہ کو حق پہ قائم رکھنا ہے، اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا۔ دیکھ لیں ہمارا پلیٹ فارم وہ ہے، اس جیسی توحید کبھی کسی نے بیان نہیں کی، بالکل ننگی تلوار کی طرح، اور اہل البیت کا دفاع جس طریقے سے ہم نے کیا نا، جو ٹھیکے دار بھی بنتے تھے نا وہ بھی نہیں کر سکے، انہوں نے لانتے بھیج کے بنو امیہ کو زندہ رکھا، ہم نے رضی اللہ عنہ کہہ کے بنو امیہ کو مار دیا۔ یہ ہے فرق۔ تو یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو، قرآن اور اہل بیت کو لے کے چل رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام جب بھی ممبر پر چڑھتے آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو۔ وہ طارق جمیل سٹائل یا غامدی سٹائل نہیں ہوتا تھا، ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے ڈاکٹر اسرار والا سٹائل، جو کہ رسول اللہ کا سٹائل ہے، آنکھیں سرخ ہو جانا، آواز کا بلند ہونا، غصے کا اضافہ ہو جانا۔ بھئی غصہ کس چیز کا؟ یہ سٹائل ہے ممبر کا، اس سے دنیا میں چینج آتی ہے، مڑ مڑ کر کے دنیا کوئی چینج نہیں آئی۔ ہاں اور پھر نبی الاسلام فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی موقوفاً ابن مسعود سے ہے، جو میں مسلم شریف کی 2005 نمبر حدیث بیان کر رہا ہوں۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو بعد میں دین میں داخل کیے جائیں، یہ بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ یہ حدیث سن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ تو الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات نے باقی رہنا ہے۔ جناب مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ آئے، تاریخ میں ختم ہو گئے، انہیں جانتا بھی کوئی نہیں۔ جی قرآن و سنت ختم نہیں ہوئے ہیں، تمہارے بابے سارے ختم کر دیے اللہ کے فضل سے، ایک پلیٹ فارم نے، ایک نعرہ لگا کر۔ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا میرے بھائیو، ایک اور کرنٹ افیئر جو آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اگرچہ میرا 1% بھی کوئی نہ موڈ تھا اور نہ کوئی طبیعت مائل ہو رہی تھی کہ میں اسے ڈسکس کرتا، کیونکہ میں نے پچھلے ایک مہینے میں 2 مختلف اوقات کے اوپر ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، لیکن چونکہ اب واقعہ نیا آیا ہے اور یہ بڑی ورسٹ فارم میں آیا ہے، لاڑکانہ کے اندر ایک مولانا صاحب نے مسجد کے محراب کے اندر ایک بچے کے ساتھ زبردستی منہ کالا کیا اور اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. مجھے بتائیں، میں جو یہ کہتا تھا نا کہ عام مسلمان جو ہے نا وہ میت کی چرپائی کو نا اندھیرے میں دیکھ کے ڈر جاتا ہے، میت نہ رکھی ہوئی ہو صرف چرپائی رکھی ہو، اور مولوی جو ہے خدا سے نہیں ڈرتا. مجھے بتائیں، آپ لوگ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے مسجد کے اندر یہ سب کچھ کیا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک غیر مسلم جب یہ دیکھے گا کہ مسجد کے محراب میں جہاں امام کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے، سب سے افضل ترین جگہ مسجد کی، ادھر اس مسجد کا امام نماز نہیں پڑھا رہا بلکہ ایک 12 سال کے بچے کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، جس کو تیسری کلاس میں اس کا باپ داخل کروا کے گیا تھا کہ یہ اسے پڑھائے گا. یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ آپ دیکھ لیں. یہ تو جن لوگوں کے اپنے بچے ہیں نا ان کو اس تکلیف کا اندازہ ہوگا، عام لوگ تو صرف اسے خبر کے طور پہ دیکھتے ہیں. جو خود بچوں والے ہیں نا ان سے پوچھیں، وہ تو کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو سرعام پھانسی دی جائے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں جو بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر دین اسلام کی بدنامی کا باعث بنے گئے. اب وہ کدھر گئے جی فرنٹ مین ایل جی بی ٹی کے اوپر، جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں. اور تسی ساری چلائی ہوئی ہے تھوڑے مولوی یہ کام پاندے جی، ساری ہومو سیکچولیٹی کے امام تمہارے علماء کرائم ہیں جو مسجدوں کے اندر یہ کر رہے ہیں خدا کے گھروں کے اندر. اگر کسی ریاستی ادارے کے ہاسٹل میں یہ کام ہوتا ہے نا وہ چھوٹی چیز ہے، کسی اسکول کے ہاسٹل میں ہوتا ہے وہ چھوٹی چیز ہے، لیکن جو قرآن و سنت کے مدارس میں یہ کام ہونا، سب سے بڑھ کر مسجدوں میں ہونا، کیونکہ تم ٹھیکے دار ہو دین کے بنے ہوئے، تمہیں اب کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ہوموسیکچولیٹی کے خلاف بولو، کیونکہ تم لوگ فرنٹ مین ہو ان لوگوں کے، ان لوگوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جو کسٹوڈین ہیں ان تمام کاموں کے. اور یہ می ٹو کا سلسلہ شروع ہوا ہے اسی رمضان میں 2024 کے اندر. میں نے آپ کو بتایا 13 سال کا بچہ کے پی میں پہلی دفعہ مسجد میں گیا، 12 سال اور 11 مہینے تک اس کی ماں نے اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے، کہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے، 13 سال کا ہوا ہے، ماں نے کہا کہ پہلا رمضان ہے بچہ، تو نے نماز اب مسجد میں پڑھنی ہے، تو مرد ہو چکا ہے، مرد کے لیے گھر میں نماز نہیں ہے. اگلے دن اس کی لاش رسی کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی ہے. اس ماں کے دل پہ کیا گزری، وہ قبر کیا، وہ میدان حشر تک اس غم کو نہیں بھلا سکتی. تم لوگوں کے پاس اس لیے بچے بھیجے جاتے ہیں. اب یہ معاملہ چھوڑ دیں کہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو داخل کرانا ہے، اور بھائی ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے بھی بچوں کو نہیں بھیجنا. بس اس پرفتن دور میں چھوٹے بچوں کو اگر آپ ساتھ مسجد میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، وہ نماز گھر پڑھیں گے، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، قتل کر دیتے ہیں یہ. وہ جس بچے کی بھی لاش ملی لٹکی ہوئی، اس کے ساتھ یہی منہ کالا کیا ہوا تھا، ابھی تک اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے. مسجد کے اعتکاف میں آپ کو خبریں نہیں ملی اس رمضان میں؟ پھر تاندنیاں والا جو واقعہ ہوا ہے، جدھر وہ گلے پھاڑنے والے پہنچ گئے ہیں کہ جی میں اپنے مسئلے کی خاطر جی معاف کر رہا ہوں. اندازہ کرو اللہ کے حق کو کون اس طریقے سے معاف کر سکتا ہے. شرعی سزا اس کے اوپر نافذ ہوگی. اس کے بعد ہمارے یہ جہلم شہر میں ہی، جہلم کی آپ سمجھ لیں ضلع جہلم کے اندر ہی تحصیل آتی ہے دینا، دینا سٹی کے اندر ایک واقعہ رپورٹ ہوا، اور اب یہ لاڑکانہ والا واقعہ سندھ کے اندر بھی، یعنی سارے صوبوں میں یہ آپ کو واقعات مل رہے ہیں. اور یہ نہ سمجھیں کہ آج کچھ لوگوں کو ہو گیا، یہ پہلے بھی تھا، پہلے اصل میں میڈیا نہیں تھا، یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھیں اور یہ خبریں دبائی جاتی تھیں، لیکن اب خبریں چند ایک باہر آتی ہیں. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں 90% زیادہ خبریں دب جاتی ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچائے. پاکستان کے قانون میں اس کی سزا عمر قید سے لے کر قتل تک بھی ہے، اور صرف اس برے کام کی کوشش کرنے کے اوپر 7 سال قید ہے، چاہے وہ کرنے میں کامیاب نہ ہو، لیکن اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنا، اس کے اوپر بھی 7 سال کی سزا ہے. آپ کو پتا ہے تو اب ایک ایک کر کے اس طرح کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، یہ ہمارے بڑوں کے لیے، ریاستی اداروں کے لیے، علماء کرام کے لیے بھی، علماء کرائم کے لیے بھی، اور سب سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ بچا لو اپنے بچوں کو ان کے شر سے. جب میری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا تاندلیاں والے واقعے کے اوپر، میں نے کہا کہ یہ مولوی اب پھر دوبارہ سے نکل رہے ہیں جی، عید کے بعد احتجاج کریں گے اور اپنے اس مولوی کو چھڑوائیں گے جس نے بچے کے ساتھ منہ کالا کیا تھا. تو مجھے ایک پاکستان لیول کے بڑے اہل حدیث عالم، میں نام نہیں ظاہر کروں گا، ظاہر ہے پھر وہ پرسنل بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ جی انجینئر صاحب آپ نے بالکل صحیح کیا، یہ ہمارے فرقے کے اس مولوی نے غلط حرکت کی ہے اسے سپورٹ کر کے. اور پھر کہنے لگے چلیں میں آپ کو ایک بات اپنی ذاتی بتا دیتا ہوں، آپ نے میرا نام لیے بغیر کسی ویڈیو میں اس کو ذکر ضرور کرنا ہے. میں نے کہا جی بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ جب مفتی عبدالعزیز کا وہ واقعہ ہوا تھا نا، وہ لاہور والا دیوبندی مفتی جو 22 سال کے بچے کے ساتھ کر رہا تھا، اس کی ویڈیو بھی سامنے نکلی، وہ مدرسہ کھول کے بیٹھے ہیں پھر مفتی عبدالعزیز، ہاں اے سمجھو جے لیجیے. تو وہ اہل حدیث عالم کہنے لگے جب وہ مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو باہر آئی نا، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میرے گھر میں کوئی مولوی داخل نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا جی میری بیوی نے کہا کہ اگر اس گھر میں کوئی مولوی آیا تو میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی. کہتا ہے کہ اب حالت یہ ہے کہ میرے اپنے بچے بھی آن لائن پڑھتے ہیں، کاری بھی اتروا دیا میری بیوی نے. یہ ایک اہل حدیث عالم کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے ہمارے گھر میں جو کاری تھا وہ بھی اتروا دیا. مجھے بتائیں اگر مولوی اپنے بچوں کے معاملات میں دوسرے مولویوں سے ڈرتے ہیں تو تسی میں شاہی کوئی نہیں. اور یہ سلسلہ میں نے آپ کو بتایا صدیوں سے جاری ہے. ہاں تاریخ ابن کثیر میں 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی، ان کی تاریخ ابن کثیر بھی ہے، البدایہ والنہایا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں ان کو بزرگ مانتے ہیں، انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا، اپنا تجربہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ کوئی جج، کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو اس بدفعلی کے کام میں مبتلا نہ ہو، سوائے اس کے کہ جسے اللہ محفوظ کر لے اور ان کا اپنے بچوں کو ان مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں، خصوصاً سفر کے دوران. اس زمانے میں ظاہر ہے سفر میں تو بالکل ہی ایک معاملہ آنکھوں سے اوجھل ہونے والا، ٹوائلٹ کے لیے بھی آپ کو جنگلات میں جانا پڑتا تھا. 700 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں. کون؟ حافظ ابن کثیر. جب میں نے یہ بات کی تھی عبدالستار عیدی صاحب والے ایشو کے اوپر تو سارے مولویوں کو تکلیف ہوئی تھی کہ انجینئر صاحب نے تو سارے مدارس کو کہہ دیا. بھائی میں نے سارے مدارس میں سارے بچوں کے ساتھ یہ بات نہیں کی، لیکن سارے مدارس میں یہ کام ضرور ہوتا ہے. حافظ ابن کثیر سے میں نے نہیں لکھوایا، سب کے ساتھ نہیں ہوتا، ہمیں پتا ہے غریبوں کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو بچارے دو وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو داخل کرواتے ہیں، امیروں کے بچوں کو یہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں. بڑے ہوشیار ہیں میں آپ کو بتاؤں، انہیں پتا ہے کہ وہ تھانے میں کروا دیں گے. ہمیشہ یہ غریب غریب قسم کے بچے ہیں جن کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں زبردستی والا معاملہ. تو یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے. پھر میاں لوگ کیا کہیں گے؟ اب یہ میں نے تو نہیں داخل کروایا نا، اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ، اور لکھا ہے کہ تین اولیاء کی حکایات، ارواح ثلاثہ تین روئے، حکایات اولیاء، اور کون لکھ رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی. میں نے نہیں لکھوایا ان سے. اور تین اولیاء کون ہیں؟ ان کے اپنے بزرگ قاسم ننوتوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب. اچھا، ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک کسی مدرسے کے پروگرام میں جلسے کے دوران پبلکلی قاسم میاں کو بلوایا رشید احمد گنگوئی نے، اور انہیں اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹایا، ہاں عاشق صادق کی طرح، یہ الفاظ ہیں اس میں، اور پھر کروٹ بھی ان کی طرف کی اور ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. بس ادھر تک جب پہنچے انہوں نے کہا کیا کرنے کا ہے؟ میاں، ظاہر پنجابی ہوتے ہیں نا، قاسم میاں اگر پنجابی ہوتے ہیں نا تو انہوں نے یہ کہنا ہو کیا کرنے کا ہے، کہڑے پاس چل پہ ہے. وہ چونکہ اردو سپیکنگ تھے انہوں نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے، لیکن رشید احمد گنگوئی صاحب باز نہیں آئے. انہوں نے کہا کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں، دو بند دماغ بند ان کا، ان کے بچوں کے دماغ بند ہیں، چھوڑیں. چلو یہ ایک اوپن مجمع میں واقعہ ہوا تھا. آپ مجھے صرف یہ بتائیں اگر اس کی ویڈیو ریکارڈ ہوتی کہ ایک مولوی دوسرے مولوی کو لٹا رہا ہے عاشق صادق کی طرح، کروٹ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے حرکتیں، ٹھیک ہے. لوگ کہہ رہے ہیں اگے تو نہیں گیا، او بھائی سارے سامنے اتنے تک ہی جانا سی نا، اگے سامنے تو نہیں جانا، ہاں اور کتنا آگے جانا. اچھا یہ ویڈیو اگر ہوتی تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہی کچھ نہیں ہونا تھا. اس کا چیخنا بھی بتا رہا ہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے، پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا. انہوں نے کہا میں فیض دیاں گا جائز طریقے سے. ہاں آل محمد میں نے لکھا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. ان کا میں فیض دیاں گا جائز طریقے سے فیض دیاں گا. اس پہ بات ختم نہیں ہوئی میرے بھائی. اس کے بعد تذکرۃ الرشید کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن رشید احمد گنگوئی صاحب، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں. یار تو شیطانی خواب ویکھے اسی اللہ دے بندے، تو انہوں اپنے دماغ چ رکھدا، انہوں لوگوں نال بیان کر کے انجینئر صاحب دے ہاتھ بندوق دینے کی کیڑی ضرورت سی، اور تھانوی صاحب کو بھی کیا ضرورت تھی کہ وہ نقل کرتے، ورنہ سی سی ٹی وی کیمرے کی تو ویڈیو کوئی نہیں تھی. قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے، اس پہ بھی بس. وہ کہتے ہیں پھر ہمیں ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا جو ایک میاں بیوی کو پہنچتا ہے. ہاں وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہی ہاں ہاں وہی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی تعبیر یہ ہے کہ قاسم میاں جو ہیں وہ رشید احمد گنگوئی کے اسٹوڈنٹس کی بعد میں تربیت کریں گے، اس لیے وہ بیوی کی شکل میں ان کو دیکھا گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی بیوی جو ہے وہ قاسم کی شکل میں دیکھی ہے، نہیں نہیں، انہوں نے کہا قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے ہیں. جو پوری دیہڑی سوچ دے نا وہی کوئی انہوں خواب ہی نظر آتا ہے. دیہڑی اسی لٹاؤ گے تو پھر یہی کچھ خواب اس نظر آئے گا نا تمہوں. اچھا اب یہ جب ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہے نا، مفتی کہتے ہیں دیکھے نہیں سامنے مسکرے بیٹھے ہوئے آسرے. اوے مسکرے تو تمہارے مولوی آئے ہیں، کام تمہارے ابے ڈال کے گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ منہ کالا کرتے رہے ہیں، گلے مجھے کرتے ہو، اور لکھا تمہارے تھانوی نے ہے، میں نے لکھا ہے، یا میں نے ہونا کہ گن پوائنٹ پہ میں نے لٹایا ہو کہ لیٹ ہو تو ایسے نال ہوئے تاکہ میں تیری ویڈیو بناوا پھر میں دیوبندیوں نو ساڑاں گا. وہ پٹو اپنے بابیاں نو. یار لوگ تو اپنی اولاد کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں نا کہ ہماری اولاد خراب نکلی، اور تم ایسے بدبخت ہو اپنے بابوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو کہ ساڈے ابے کس طرح سے نکلے نے. پٹو انہوں نو جا کے. ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. اے جی سینے سے فیض اور قبر سے فیض بھی اسی روایت سلاسہ میں لکھا ہے کہ جی قاسم میاں مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے، خواب میں نہیں بیداری میں، دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے. اے بریلوی لکھن تھے مشرک، تو اسی لکھو تھے مواحد نسے تو ہیں. تو یہ کام پیچھے سے خراب ہوا ہے بھائی. ہاں اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے سے کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے. یار تم سے تو کرسچنز اچھے نکل آئے، انہوں نے اسپاٹ لائٹ فلم بنائی ہے ویٹیکن سٹی کے جو بشپ ہے نا وہاں بیٹھے ہوئے جو لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں منہ کالا، اور جو وہاں پہ نندے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ، انہوں نے اس کے اوپر فلم بنائی ہے باقاعدہ اور کنفیشن کیا انہوں نے ویڈیوز میں آ کے کہ جی یار یہ کرتے ہیں یہاں پہ ہی لوگ. ادھر تو کسی نے نہیں کہا جی کرسچینٹی بدنام ہو رہی ہے، تم لوگ مسجد کے محرابوں میں کھڑے ہو کے یہ کام ڈالو اور جب ہم ہائی لائٹ کریں تو کہتے ہیں انجینئر صاحب بدنام کرتے ہیں. تو تم لوگ کیوں ایل جی بی ٹی کے اوپر بات کر رہے ہو؟ اسی لیے کر رہے ہو نا، جبکہ یہ سب کچھ تمہارے اپنے مدارس کے اندر ہو رہا ہے. وہاں سے آغاز کرو نا، وہ تو تمہارے اختیار میں ہے نا، وہاں کی ہومسیکچولیٹی کو روکو نا. اسپاٹ لائٹ فلم بنائی ہے ادھر کئی سال پہلے، حسب حال پروگرام ہے نا دنیا ٹی وی کا، اس میں انہوں نے نا ایک خبر ڈسکس کی کہ دنیا میں بے حیائی کے اوپر مبنی سب سے زیادہ سائٹس پاکستان میں کھولی جاتی ہیں. جی، اسلام کا قلعہ، قلعہ تو مار گیا، اور اس میں بھی فیصل آباد پہلے نمبر پہ. جی، اے خبر انہوں نے پڑھی، انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ کتنی سازش ہو رہی ہے پاکستان کا اسلامی تشخص پمال کر. اللہ دے بندے کام بھی پٹھے کر دیو، تو انہوں نے گورے نے تہاڈی شکل تو انہوں نے دکھائی ہے. اس طرف تو یہ قوم جاتی نہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں. جی، مدارس کو بدنام کر رہے. بدنام کیا ہے آپ لوگ یار؟ اللہ کے بندو، آپ نے اللہ رسول کو بدنام کروا دیا ہے. مجھے بتائیں محراب کے اندر کھڑے ہو کے، اب مجھے بتائیں میں کسی مسجد میں کھڑا ہوں اور محراب میں میں پہلی صف میں کھڑا ہوں تو اللہ ہی کرے کہ مطلب میرے دماغ میں خیال نہ آئے کہ یہ محراب کے اندر وہ مولوی یہ کر رہا تھا. یہ تو ہمارے دماغ سے نہیں اب چیز جانی. جس طرح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں اپنے جنگی پلان نماز کی عادت میں بھی کر رہا ہوتا ہوں. ظاہر ہے وہ جنگوں سے ان کی زندگی عبارت تھی. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بعض اوقات نماز میں بھی نا جنگ میرے دماغ میں ہوتی ہے کہ میں نے کس کو روانہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ہمیں اس طرح کی جب ویڈیوز تمہارے بابوں کی نکلیں گی، ہم محراب میں تمہیں کھڑے ہوئے دیکھیں گے تو ہمیں تو ہر بابے کی شکل میں وہ شیطان نظر آئے گا. ہم کدھر جائیں؟ بے شرمو کام تم لوگ ڈالتے ہو، الٹا کہتے ہو کہ جی انجینئر صاحب ہمیں بدنام کر رہے ہیں. ہم نے کہاں سے تم بدنام کیا ہے؟ چھوڑ دو نا یہ کام، ہم نہیں بات کریں گے. میں نے یقین کرے میرے ٹیم ممبرس نے کل کہا کہ آپ نے اس پہ بولنا ہے. میں نے کہا یار میں تو تنگ آ چکا ہوں، میں بار بار اس طرح کی گندی باتیں کرتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں جو اتنے تفنن سے بیان کرتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے؟ نہیں، یہ میرا سٹائل ہے کہ جب میں پریزنٹ کروں گا نا پھر میں ویسے کروں گا جیسا کہ حق ہے. ہاں، چاہے مجھے کوفت بھی اٹھانی پڑے، میں نے اسے بیان اسی پیشن سے کرنا ہے تاکہ تبدیلی آئے. اور میں نے کہا یار میرا تو موڈ ہی نہیں بنے گا اس پہ بولنے پہ، میں کتنا بولوں؟ یہ ایک مہینے میں دو واقعات ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی، یہ تو یہ واقعہ پلس ہو گیا ہے کیونکہ محراب کے اندر ہوا ہے اور اس کی ویڈیو آئی ہے. پھر آج صبح فجر کے بعد میں نے دوبارہ، میں نے کہا یار آج تو میرا پروگرام بھی اتنا لمبا ہے، وہ دو گھنٹے مفتی اکمل صاحب کو رسپانس کیا ہے تو اس کو لیے تو ٹائم ہی نہیں بچے گا. پھر بھی میں نے کہا نہیں یار یہ بھی زیادتی ہے، ایک بڑا واقعہ ہے، اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم نان مسلمس کو، ایتھیسٹ کو، لبرلس کو یہ میسج دیں کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ اس طرح کی مسجد میں حرکتیں کر رہے ہیں، نہ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے کسٹوڈین ہیں. ہم انہیں خود ڈسون کرتے ہیں، ان کو نہیں ان کے سارے بڑوں کو بھی ڈسون کرتے ہیں. لے جو بابے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو یہ مجبوری ہے ہماری. آپ پتا چلا بابے مارنے کیوں ضروری ہے؟ ہاں، ایل جی بی ٹی پہ بولنا ہے تو بابے مارنے پڑیں گے. ہاں، ہوموسیکچوالٹی کے خلاف بولنا ہے تو بزرگان دین نے جو ایک دوسرے کو لٹایا اسے کنڈیم کرنا پڑے گا. ہاں، جو مفتی مدارس میں کرتے ہیں اسے آپ کو غلط کہنا پڑے گا. ادروائز آپ لوگ یہ بات آج کے اس ماڈرن دور میں نہیں کر سکتے. آپ پرانے زمانے میں آپ اس قسم کی گیم چلا سکتے تھے کہ جی جڑا ہے وہ تیرا کتا کتا تھے ساڈا کتا ٹومی. ہاں نہ نہ ہوں سارے کتے کتے ہو جان گے. بالکل ٹومی والی گالی کو نہیں رہی ہوں سارے کتے نے. اس کے بغیر چارہ نہیں میرے بھائی. یہاں پہ اس طرح کا کوئی عمل ہو تو کہتے ہیں جی وہ جی اسلام کی بدنامی. اسلام کی نہیں بدنامی ہوئی بھائی، اسلام کو بچائیں، ان کو بلی چڑھائیں. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ رائے بینڈ میں، میں کئی سال پرانی بات کر رہا ہوں، ایون اس صدی سے بھی پہلے کی بات ہے، ایٹیز نائنٹیز میں، وہاں پہ بھی تبلیغی جماعت میں کافی واقعے اس طرح کے رپورٹ ہوئے. بلکہ ہماری لائف سٹریم میں شاید اور بلال کے چینل پہ ایک تبلیغی جماعت کے بھائی نے ماسک پہن کے خود اپنا واقعہ سنایا، جو اس کے ساتھ کوشش کی ایک سہروزے کے دوران ایک مولوی نے، اور کہتا میری آنکھ کھل گئی اور کہتا میں حیران ہوا کہ یار یہ بندہ تو مجھے ساتھ لے کے آیا تھا، یہ میرے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہے. وہ اس کا اپنا محلے دار تھا اور اس نے کہا یہ میں واقعہ سنانے آیا ہوں کہ انجینئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ ہوئی ہے. تو رائیونڈ میں اس طرح کے کئی واقعات رپورٹ ہوئے. اب حاجی عبد الوہاب صاحب ظاہر ہے وہ تو دین کے ساتھ مخلص تھے, باقی ہمیں جو عقائد سے اختلاف اپنی جگہ, انہوں نے کہا یار یہ تو بیڑا ڈوب دیں گے. پھر حاجی صاحب نے بندی لگائی کہ کوئی بھی جو ٹین ایجر لڑکا ہے وہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر جماعت میں سفر نہیں کرے گا. یعنی انہوں نے کہا کہ میں اپنے بزرگان دین کی شرط سے ان کو بچانا چاہتا ہوں. تو یہ جو ایکشن لیا حاجی عبد الوہاب صاحب نے میرے کہنے پہ تو نہیں لیا تھا, اور یہ ساری تبلیغی جماعت والوں کو پتا ہے, میں بھی تبلیغی جماعت میں کچھ عرصہ گزار چکا ہوں, اور بڑا فخریہ بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے دیکھیں فوراً ایکشن لیا. لیکن دوسرا رخ ہے کہ یہ سارے کام ہو رہے تھے نا, اس لیے ایکشن لیا نا, اور ایکشن لینے سے کوئی اسلام کی بدنامی تو نہیں ہو گئی نا, بہتری ہوئی نا. لہٰذا ہم بھی جب ایکشن لیتے ہیں تو ہمارا ایکشن لینا یہ کہ ہم ویڈیو میں ایجوکیٹ کریں گے کہ بھئی ماں باپ اب نماز کے لیے بھی مسجد میں چھوٹے بچوں کو نہ بھیجیں جب تک ان کا بڑا بھائی یا والد ساتھ نہ ہو. سیدھی سی بات ہے بالکل. اور یہ جو کاری بھی ہے نا, یہ بھی اگر گھر میں لگوائے ہوئے نا تو یہ کمرے بند دروازے نہ رکھا کریں, کوئی گھر کی بڑی بوڑھی ساتھ بیٹھ جائے یا دروازے کھول کے ہو, بالکل کسی چکر میں نہیں رکھنا. ان بزرگان دین کے اوپر آپ نے بالکل اعتبار نہیں کرنا, اور بہتر یہ کہ آن لائن ہی تعلیم والا معاملہ کریں یا خود پڑھائیں جنہیں خود قرآن آتا ہے. یہ اتنا برا فعل ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے زنا سے متعلق اتنے شد و مد سے بیان نہیں کیا جتنا بدفعلی کے اوپر ہے. آٹھ مقامات پہ پوری تفصیل کے ساتھ قوم لوط کی تباہی کا اللہ نے ذکر کیا ہے, پوری تفصیل کے ساتھ آٹھ جگہ مجھے قرآن میں تفصیلی آپ زنا کے بارے میں نہیں دکھا سکتے لیکن بدفعلی کے بارے میں ہے. اور چار مقامات تو اس میں ایسے ہیں, سورۃ الاعراف, سورۃ ہود, سورۃ الحجر, سورۃ الذاریات, جس میں پوری ٹینس ڈیٹیل بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تباہ و برباد کیا, کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس پورے علاقے کو اٹھا کے اس بستی کو الٹ دیا, اس کے بعد ہر بندے کے حصے کا پتھر آگے اسے لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی, حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی ہلاک ہوئی کیونکہ اس نے اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تھا. لوط علیہ السلام کے اپنے دو داماد بھی, صرف ان کی دو بیٹیاں اور وہ بچے, ٹوٹل تین بندے, ہر بندے کو اس کے حصے کا آ کر پتھر لگا. یہ اللہ کی طرف سے سزا کیا ہوئی قوم لوط کا عمل کرنے والوں کی, کہ ان کو پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا. پہلے تو انہیں بلندی سے گرایا جائے گا, اس کے بعد پتھر مارے جائیں گے. اور یہی سزا ہے جو حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے کنٹینیو کی. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, مشکات کے اندر موجود ہے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں خلفائے راشدین کے ریفرنس سے کہ وہ اس طرح کے عمل اگر ان تک کوئی رپورٹ ہوتا تھا تو وہ حکم دیتے تھے کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے نیچے گرایا جائے, اور اگر بچ جائے تو پتھر مار کے اسے قتل کر دیا جائے. قتل تو کرنا ہے, اس لیے میں نے کہا تھا مفتی عبدالعزیز کو مینار پاکستان سے گرایا جائے کیونکہ لاہور میں سب سے اونچی جگہ وہ ہے, اور فیصل آباد میں جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے اسے گھنٹہ گھر سے اوپر تھلوں سٹیا جائے, اور اسلام آباد میں کوئی واقعہ رپورٹ ہو اسے آپ شاہ فیصل مسجد کے مینار سے نیچے پھینکے سب سے اونچی جگہ سے, اور پتھروں سے مارے. جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص رضا کے ساتھ یہ عمل کرتا یا کرواتا ہے فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو, نبی الاسلام کا فرمان ہے. اسی حدیث میں یہ دونوں ملعون ہیں, اللہ کی لعنت ہے دونوں پر اگر یہ مرضی سے کر رہے ہیں, اور اگر زبردستی ہو رہا ہے تو صرف کرنے والا جو ہے وہ مجرم ہے, اور یہ ہمارے زیادہ تر کیس تو یہی ہوتے ہیں. اور یہ اتنا ان نیچرل معاملہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں وہ تو انتہائی تکلیف کاٹ رہا ہوتا ہے اس چیز کی, یہ نیچرل ہے ہی نہیں ہے, زبردستی والا معاملہ ہے. پھر جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں, جو کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ قوم لوط کا عمل کرے یا کوئی مرد اپنی عورت بیوی کے ساتھ بھی یہ عمل کرے وہ بھی حرام ہے, اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. البتہ اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا لیکن اسے ترغیب دلائی جائے گی, اور اگر باز نہیں آتا تو پھر وہ ان کی علیحدگی کروا دی جائے. ہمارے پاس بھی اس قسم کے واقعات لوگ پوچھتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں بھی نکاح نہیں ٹوٹا, اسے سمجھائیں, بعض کا لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوتا, وہ توبہ کر لیں. پھر جامع ترمذی میں حدیث ہے مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خطرہ ہے وہ قوم لوط والا عمل ہے. جی ہاں. اور امت میں کون سے لوگ نکلے جو کہتے ہیں نہیں ہم امت کے رہنما ہیں جی, ہم انبیاء کے وارث ہیں. اوے اللہ سے ڈر جاؤ, اگر تم اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہو گے نا تو نان مسلم کہیں گے کہ انبیاء کے اگر یہ وارث ہیں تو یہ پھر نعوذ باللہ انبیاء کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. یہ تو انبیاء کے دشمنوں کی لیگیسی تھی, لوط علیہ السلام کی یہ لیگیسی نہیں تھی, قوم لوط کی تھی. تم لوگ انبیاء کے ماننے والے کہاں سے ہوئے اس قسم کی حرکتیں کر کے؟ تو میں وقتاً فوقتاً بولتا رہتا ہوں اس حوالے سے تاکہ اپنے بڑوں کے سامنے بھی ہائی لائٹ کروں کہ ان مجرمین کو بالکل بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہ دیں. اچھا یہ بھی بڑے ہوشیار ہیں, کچھ عرصہ گزرتا ہے کہتا ہے نہیں ہمارا ڈی این اے کروا لے جی. اور اللہ کے بندو اس طرح کے معاملات میں ڈی این اے چند گھنٹوں کے اندر تو رپورٹ دے سکتا ہے. مفتی عبدالعزیز بھی ڈی این اے میں چھوٹا ہے کیونکہ جو کام اس نے ڈالا تھا وہ تو کافی عرصہ پہلے ڈالا تھا, ڈی این اے میں تو آئے گا چند گھنٹوں کے اندر, اس کے بعد تو نہیں آ سکتا. ویڈیو موجود ہے, چھوٹ گیا وہ. جب آپ پرسو نہیں کریں گے اس طرح کے کیسز کو پھر یہی کچھ ہوگا, اور وقتاً فقتاً یہ واقعات رپورٹ ہوتے رہیں گے. اس لیے یہ جو ایک برا فیل ہے سوڈومی کا, بدفیلی کا, اس کو اگر کنڈیم کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ماں باپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. علماء کو تو ایجوکیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, انہوں نے کو نیچے باز آنا, سیدھی جی گل ہے. اور سٹیٹ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر نظریں رکھیں کہ یہ بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور جب کوئی قابو آ جائے اگلے پچھلے بدلے ہوتے کو لاؤ, بالکل سرعام پھانسی دو. طالبان سے ہمیں لاکھ اختلاف, وہاں اس طرح کا کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے نا وہ ٹانگتے ہیں, حالانکہ وہاں بہت سارے کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اب اس طرح کی سخت سزائیں امپلیمنٹ کرنی شروع کر دی ہیں وہاں پہ, اور آپ دیکھیں گے اس کی برکات نظر آئیں گی. سورہ نور میں آئے کہ جب آپ بدکاری کی سزا دے رہے ہوں گے تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو دیکھے گا تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرس ہو. چھپا کے نہیں سزا ہوگی, اعلانیہ سزا ہوگی. لہذا اس طرح کے کیسز ہوں, ان کے جو فیصلے ہوں اعلانیہ پھر خبروں میں چلیں. جس طرح یہ خبریں چلاتے ہیں نا کہ یہ حرکت ہوئی, اس کے بعد اس کی سزا کی بھی خبر چلنی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت ہو. اللہ تعالی ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے آنے والی نسلوں کو اس قسم کے کبھی فیل سے محفوظ رکھے. کتاب و سنت کی تعلیمات پر چل کے دوسرے لوگوں تک بھی یہ تعلیمات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا میرے بھائیو, اب ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہوئی ہیں میں انہیں ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا, اور ورڈکٹ ہی دوں گا. ظاہر ہے ہر پرچی پہ تفصیلن اگر میں بولوں تو بہت زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہے. آپس میں آپ گفتگو نہ کریں, اس کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں, آپ میری طرف متوجہ رہیں. جس نے کوئی بات کرنی ہے بعد میں کر لیجئے گا, ابھی متوجہ ہو کے بات کو سنیں جو ہو رہی ہے. جہاں پہ تفصیلن کوئی چیز ریکوائرڈ ہوگی تو میں اپنی کسی ویڈیو کو آپ کو ریفر کر دوں گا کہ اسے دیکھ لیں, اس میں نے تفصیلن بیان کیا. یہاں پہ چونکہ یہ پرچیاں آتی ہیں تو آپ کا یہ حق ہے کہ میں انہیں پڑھ کے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنا جواب ضرور دوں. باقی تفصیلن اگر ہر دفعہ بولوں گا تو پھر ایک ایک پرچی کے اوپر بھی ایک ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے, چونکہ آپ نے کوئی ایسی پرچی نہیں یہاں بھیجی ہوتی جس پہ میں کئی سال پہلے تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ نہیں کروا چکا. یہاں پہ ورڈکٹ دوں گا, ویڈیو کی طرف ریفر کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. باقی یہ کچھ, یہاں میں اسٹوڈنٹس دیکھ رہا تھا, انہوں نے وہ پہنی ہوئی شرٹ, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, تو اس کو ذرا تھوڑا آپ ٹیکنیکلی بھی اس چیز کو سمجھیں. بعض اوقات لوگ اس چیز کے اوپر, ہمارے اس نعرے کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ کا یہ نعرہ نیگیٹو ہے, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو انہیں بتایا کریں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ باطل کا ذکر کیا ہے. سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں اور وہ اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. پھر سورہ بنی اسرائیل میں وہ مشہور آیت, قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اے نبی فرماؤ حق آ گیا اور باطل کا کباڑا ہو گیا, اور باطل ہے ہی اس لیے کہ وہ مٹ جائے, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو یہ نیگیٹو نعرہ نہیں ہے, یہ اللہ کی سنت ہے نعرہ لگانا کہ باطل کا ڈیمیج ہونا ہے, اور وہ کس کے ذریعے ہونا ہے؟ حق کے ذریعے انشاءاللہ تعالی. اللہ سے معافی مانگنے کے بعد بھی گناہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے تو گناہ سے کیسے بچا جائے؟ پہلی بات ہے کہ یہ کہنا کہ دل گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا, یہ تو بھائی انسان کے لیے آلموسٹ امپاسبل ہے. محنت سے یہ مقام اچیو کیا جا سکتا ہے, لیکن بائی نیچر یہ امپاسبل ہے, اور یہی آپ کا ٹیسٹ ہے. دنیا میں جتنے گناہ کے کام ہیں یہ اٹریکٹ فل ہیں, اگر یہ اٹریکٹ فل نہ ہوتے تو ان کو چھوڑنے پر جنت کیوں ملتی؟ جنت مشقت اٹھانے کے اگینسٹ ملتی ہے. گناہوں سے بچنا مشقت اٹھانا ہے, اسی لیے جنت ہے. اگر گناہ سے انسان کو تبا نفرت ہوتی, دل اس طرح مائل نہ ہوتا, تو پھر انسان کے لیے امتحان بھی ختم ہو جاتا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو دل کو بھلی معلوم ہوتی ہے وہ دوزخ کی طرف لے جانے والی ہے, اور ہر وہ چیز جو ناگوار ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والی ہے. ظاہر ہے حلال اور حرام مال کی تمیز کرنا یہ ناگوار ہے طبیعت پہ. طبیعت تو یہی چاہتی ہے کہ راتوں رات کوئی حرام کام کر کے بندہ کروڑ پتی بن جائے, پھر توبہ کر لے. تو ناگوار ہے طبیعت کے اوپر گناہ سے بچنا. اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں لذت رکھ کے ہمارا ٹیسٹ بنا دیا, تو چونکہ گناہ میں لذت موجود ہے لہذا یہ نیچرل چیز ہے کہ گناہ کی طرف دل مائل ہوگا, اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اور اگر گناہ کر بیٹھے اللہ کی طرف رجوع لے آئے اور بار بار توبہ کرتے رہے, اپنی صحبت اچھی اختیار کریں, قرآن حکیم ترجمے سے پڑھتے رہیں یا تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے رہیں, خود بخود آہستہ آہستہ خوف خدا کا غلبہ ہوگا اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے انشاءاللہ چھٹکارا عطا فرما دے گا. ہاں بالکل, بڑے بڑے گناہوں سے تو بچ جائیں گے, رہے بہت چھوٹے گناہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ویسے ہی گرفت نہیں کریں گے اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ. سورۃ النساء میں, سورۃ النجم کے اندر, سورۃ النحل کے اندر, اگر بڑے گناہوں سے بچو گے, الا اللمم, جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان سے ہم درگزر کریں گے, لیکن جن کو اللہ چھوٹا کہتا ہے وہ والے چھوٹے نہیں ہیں جن کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں. ہاں آپ کے علم میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے بڑے ہیں. مشکات کی پہلی جلد میں نا گناہ کبیرہ کا بیان پڑھیں تو بخاری مسلم کی روشنی میں وہ سارے گناہ ذکر ہیں. سب سے بڑا گناہ ہے شرک, اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی, پھر قتل ناحق, چوری, بدکاری, جادو کرنا, قطع رحمی کرنا, کسی کے اوپر ظلم کرنا, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, یعنی جتنے اللہ معافی دے گناہ جان دے ان سارے وڈے ہی نے, اور سارے تو بچنا ہے. اور اگر کوئی گناہ چھوٹا بھی ہے اسے اس نیت سے بار بار کرنا کہ خیر ہے اس کی کون سی پکڑ ہوگی, وہ بھی اللہ کے حضور بڑا گناہ ہے, کیونکہ بغاوت ہے. بخاری مسلم حدیث ہے کہ مؤمن کے لیے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس طرح ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا, کتنی تکلیف ہوتی ہے, یعنی کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے. اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی, کوئی پرواہ ہی نہیں. تو یہ دل میں احساس پیدا ہونا کہ یہ مجھ سے غلط ہو رہا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کرم نوازی ہے. یہ احساس بھی مر جائے تو انسان توبہ بھی نہیں کرتا. تو اس لیے ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے. قبرستان جانے کی دعا یا اہل القبور, کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ ضعیف روایت ہے جامعہ ترمذی میں, السلام علیکم یا اہل القبور, لیکن جو صحیح روایت ہے وہ صحیح مسلم میں ہے, وہ آپ کو اینڈ پہ ریسرچ پیپرز مل جائیں گے. پہلا ریسرچ پیپر رسول اللہ کی آخری وصیت ہے, اس میں میں نے دعا ڈالی ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. سلام ہو تم پر جو یہاں قبرستان میں مومنین اور مسلمین دفن ہو، اور ان قریب ہم بھی تم سے آ کر یہاں پر ملنے والے ہیں، یعنی ہم نے بھی مر جانا ہے، ہم اللہ کے حضور اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ دعا ہے جو صحیح سند سے ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کیا وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ اجماع امت ہے، صحیح حدیث کی ضرورت ہی نہیں، اس سے بڑی دلیل ہے۔ حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی میں، اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، لیکن اصول محدثین کے اوپر بعض محدثین کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہے، جس طرح ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے تھے، لیکن فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ امام ترمذی نے جو ساتھ یہ نقل کیا ہے نا کہ امت کا عملی تواتر ہے اس کے اوپر، اجماع ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کے کان میں اذان دینی ہے، تو یہ سفیشنٹ ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عملی تواتر اور اجماع امت، یہ حدیث سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ یہ سنت ہے جو عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی۔ مثلا کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ مردے کو آپ نے کس رخ پہ دفنانا ہے، لیکن مسلمانوں کا عملی تواتر نسل در نسل یہ ہے کہ قبلہ رخ دفنانا ہے۔ خود رسول اللہ کی قبر مبارک بھی کس طرح بنی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام دائیں کروٹ قبلہ رخ کی طرف لیٹے ہیں، تو یہ مسلمانوں نے نسل در نسل ٹرانسفر کی ہے۔ ہم بھی بچپن میں دین کتابوں سے نہیں سیکھتے، ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں نا کہ نماز میں ایسے کھڑے ہونا ہے، وضو ایسے کرنا ہے، کتابیں تو ہم جب بڑی عمر کو پہنچتے ہیں نا تو پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو سکھانا ہے، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، یوں نسل در نسل دین ٹرانسفر ہوا، یہ ہے اجماع امت اور تواتر۔ اسی میں اذان بھی ہے، اقامت کوئی ثابت نہیں، اذان ہے، اور اذان بچے کو اٹھا کے یوں قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ دیں تو وہ کان سے ہی سنے گا، کہتے کان میں اذان دینی ہے، کان میں ہی جاتی ہے آواز، کان میں وہ بال لوگوں نے وہ بنا کے ایسے رکھا ہوتا ہے کاغذ والا، یوں کر کے اذان دے رہے ہوتے ہیں، بس بچہ اٹھایا اذان دے، بس وہ ایک اعلان ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ جس بچے کے کان میں اذان نہیں ہوئی تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یا جس بچے کا خطرہ نہیں ہوا وہ مسلمان ہی نہیں، یا جس کا عقیقہ نہیں ہوا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں سنت اعمال ہیں، ضرور کرنے چاہیے، لیکن مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا تعلق اللہ رسول آخرت قرآن کو ماننے سے ہے، لیکن ان سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ What are the roles and responsibilities of a husband and a wife in Islam؟ بھائی مشکاۃ شریف میں دوسری جلد کھولیں اور ایک ایک چیز پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں، ہاں، اور اس اخلاص کو انشور کرنے کے لیے اللہ نے دو بانڈ رکھ دیے، ایک سیکس کا بانڈ، دوسرا اولاد کا بانڈ۔ فری سیکس نہیں ہونا چاہیے، میاں بیوی کے درمیان تعلق ٹھیک رہے گا، اور اولاد کا بانڈ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ٹالریٹ کریں گے اولاد کی وجہ سے، کہ ہم نے ایک خاندان کو اب آگے لے کے چلنا ہے، تو ایک دوسرے کی سخت چیزوں پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اگر نبی علیہ السلام کو ان کی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے نا، تو میں اور آپ تو شاہی کوئی نہیں، اور ہماری بیویاں بھی شاہی کوئی نہیں، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی تھی۔ اور وہ مومنات تھیں، حضرت نوح اور لوط کی بیویاں تو کافرہ تھیں، ان کا تکلیف پہنچنا تو سمجھ آتا ہے، نبی علیہ السلام کی بیویاں تو قطعی جنتی ہیں، دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں، لیکن قرآن سورہ عذاب کھول کے دیکھیں، حضور کو اتنی تکلیف پہنچی کہ اللہ نے کہا کہ ان کو طلاق دے دو، ان کے سامنے آفر رکھو کہ بھئی اگر اسی غربت میں گزارا کرنا ہے تو کرو، ادروائز طلاق دیتا ہوں، اگر اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اس طرح ہی گزارا کرو۔ پھر حضور نے ایک ایک بیوی کو کہا کہ ہاں بھائی کیا پروگرام ہے، سب نے اللہ کے نبی کو چوز کیا۔ تو اس لیول تک جو بات پہنچی یہ حدیثوں میں نہیں، یہ قرآن میں ہے، یہ اسی لیے تاکہ امت کو بتایا جائے کہ یہ تکلیف ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت کا یہ حال ہے کہ پوری زندگی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو نہ، ایک دفعہ تکلیف پہنچے نا تو وہ یہ کہے گی کہ جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا، یہ نیچر میں۔ تو اس نیچر کی وجہ سے ٹالریٹ کرنا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اسے نفع اٹھاؤ، اسے سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا اصل میں اسے طلاق دینا ہے۔ تو یہ تکلیفیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مرد بنو نا، پھر مرد کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس میں برداشت بھی زیادہ ہوگی، اس لیے طلاق کا حق مرد کو دیا گیا، عورت کو نہیں دیا گیا۔ اس کو ایک دوسرا حق خلا کا دیا گیا لیکن وہ سارے حدود اور قیود کے ساتھ ہے. لیکن جو ایک ایبسلوٹ رائٹ ہے وہ تو مرد کو اللہ نے دیا. کیوں؟ مرد میں برداشت زیادہ ہوتی ہے. عورت پہ ہونا تو شادی کے پہلے ہفتے ساروں کی طلاقیں ہوئی ہوئی ہو. ہاں فوراً ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتی ہے عورت, اور کچھ دیر بعد اسے احساس بھی ہو جاتا ہے. عورتیں جو ہے نا اس اعتبار سے مردوں پہ حاوی ہیں کہ وہ ان کا غصہ اگر جلدی ہے نا تو ٹھنڈا بھی جلدی ہوتا ہے. یہ ان کا ٹیمپرامنٹ لوز ہونا یہ ایک سیفٹی والو اللہ نے ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے, تو اس لیے ان کے ساتھ ٹالریٹ کر کے چلیں. باقی آپ وہ کافی ساری میری ویڈیوز ہیں, وومنز رائٹس ان اسلام لکھے تو میری ویڈیو بھی کھل جائے گی, وہ آپ دیکھ لیں. سروگیسی کی کیا حیثیت ہے, اس پہ بھی آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. 10 کوشچنز اباؤٹ میڈیکل ایجوکیشن, اس میں میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا. پر کوڈ ورڈز میں بات کر دیتا ہوں کہ اگر جو مرد و عورت میاں بیوی ہیں انہی کی چیزوں کو یوز کیا جائے اور کوئی تیسرا مرد یا عورت اس حوالے سے انوالو نہ ہو. بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ پریگنینسی کسی دوسری عورت میں وہ اس کو آگے پروان چڑھاتے ہیں, یا اسی طریقے سے سپرمز کہیں اور سے لیتے ہیں, وہ والا معاملہ غلط ہے. اگر سیم مرد و عورت ہے اور پھر اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن کی جاتی ہے میڈیکلی تو اس میں کوئی حرج نہیں, سب کا اتفاق ہے. جب میں روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاؤں تو کیا اعمال کر سکتا ہوں, صحابہ اور اہل بیت سے کیا ثابت ہے؟ روزہ شریف پہ تو جو سنت ہے چار کتابوں میں, الموطا امام مالک میں, سنن کبری البیہقی میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر, عبداللہ ابن عمر جب بھی مدینہ شریف سے سفر پر نکلتے یا واپس مدینہ شریف آتے تو مسجد نبوی میں دو نفل پڑھتے, اور ہر دفعہ قبر رسول پر حاضر ہو کر پڑھتے السلام علیکا یا رسول اللہ, پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ السلام علیکا یا ابا بکر, پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکا یا عمر. تو یہ ہے سنت کہ آپ نے سلام عرض کرنا ہے, دو نوافل پڑھنے, اور جتنی دفعہ آپ کو موقع ملے سلام عرض کریں. یہ ہے وہاں جتنا دروشی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں, لیکن جالیوں کے سامنے زیادہ دیر کھڑے ہو کر جھمگٹا لگانا اس سے نبی اسلام نے منع کیا ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے, میری قبر پر میلہ نہ لگا لینا, تم دنیا کے کسی بھی حصے میں مجھ پر درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سوچنے کا مرکز دل ہے یا دماغ؟ اب تو سائنس کہتی ہے کہ دونوں مرکز ہیں, نیورونز دل میں بھی ہیں, اور میں نے کئی سال پہلے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ از برین اور ہارٹ. سوچنے کا جو آلہ ہے وہ دماغ ہے یا دل؟ قرآن حکیم میں دونوں طرح کی آیات موجود ہیں, وہ میں نے دونوں ڈسکس کی ہیں. ایک تفصیل طلب یہ ٹاپک ہے, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اگلے زمانوں میں قرآن کی آیات کی تشریح ہوا کرتی تھی جو سائنٹیفک. اگلے زمانوں میں قرآن کی ان آیتوں کی کیا تشریح ہوا کرتی تھی؟ بس وہ جتنا نالج تھا اتنا ہی تھا, زیادہ تر کی تو غلطی ہو جاتی تھی, ظاہر ہے نہیں پتا چلتا تھا. والدین اگر بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہوں تو اولاد کیا کرے؟ اولاد دعا کرے, صبر کرے. ماں باپ کا تو کوئی علاج نہیں ہے جی, ان کے ساتھ تو لڑائی بھی نہیں کر سکتے, زبردستی بھی نہیں کر سکتے. اور اگر شادی شدہ ہیں تو بہتر یہ کہ پھر لادہ ہی ہو جائے, اپنی نسل کو تو بچائیں. ظاہر ہے ماں باپ کے ساتھ سختی والا معاملہ تو نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں, جا کے تھانے میں رپورٹ کر دیں, خود نہیں کچھ کر سکتے. خلا کے معاملے میں آپ کا کیا نظریہ ہے کہ عورت جب بھی چاہے مرد کو چھوڑ سکتی؟ یہ تو نظریہ کسی کا بھی نہیں دنیا میں, یہ اس جھوٹے مفتی کا ہے جس نے خود سے میری طرف منسوب کر دیا, یہ اس کا نظریہ ہے, میرا تو نہیں ہے. میرا نظریہ تو ویڈیو میں ریکارڈ ہے. چونکہ آپ نے میرا نظریہ پوچھا نہیں ہے نا, آپ نے یہ پوچھا ہے, یہ نظریہ کسی کا بھی نہیں پلانٹ ارتھ پہ. جمہوری حکومت میں احتجاج کا کیا طریقہ ہے؟ جس طرح گورے کر رہے ہیں جی, ظاہر ہے مسلمانوں سے تو آپ نے احتجاج کا طریقہ نہیں سیکھنا. جس طرح گورے احتجاج کر رہے ہیں وہی طریقہ ہے, پلے کارڈز اٹھا کے کسی بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچانا، ایک چھوٹی سی یلو کلر کی سٹرپ لگائی ہوتی ہے، اس سٹرپ کو نہ کوئی مفتی اعظم کراس کر سکتا ہے نہ کوئی امیر المجاہدین کراس کر سکتا ہے، یہ ساری بدماشیاں ساری گنڈا گردیاں یہ پاکستان میں ہی ہیں، خواہ وہ ریاستی اداروں کی ہوں، چاہے پولیٹیکل لیڈرز کی ہوں، چاہے عوام الناس کی ہوں، ادھر دیکھیں ایک پٹی لگا کے جاتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اس کو کراس کریں؟ اور اگر کراس کر دیں وہ بچتا ہے کوئی نہیں پھر، ہاں پھر دن رات عدالتیں چلتی ہیں سزائیں دیتے ہیں وہ، اکا دکا واقعات کوئی اس طرح کے رپورٹ ہو جاتے ہیں، اوور آل تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ملین مارچ جو ہیں وہ وہاں پہ ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، بڑے آرگنائز طریقے سے چل رہے ہیں۔ نماز کے اختتام پر دعا کے بعد طویل سجدہ یا سر کو پکڑ کر دعا کرنا، اس کی کوئی شریعی حیثیت نہیں ہے جی، بس دعا کریں آپ بے شک ہاتھ اٹھا کے کریں، اور سجدے میں دعا کرنی ہے تو نماز کے سجدے میں دعا کریں، وہ مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، خوب دعائیں مانگو۔ کیا زندہ انسان قبر کے عذاب کو دیکھ سکتا ہے؟ جیسا کہ میرے بہت سے ملنے والے کہتے ہیں کہ زندہ لوگ سانپ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، وہ یوٹیوب کی فلموں میں ہی دیکھتے ہیں، اوریجنلی کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ بیریئر ہے بھائی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مدم ایک صحابی تھا حضور کا، آپ کو وضو کرواتا تھا، خیبر کے موقع پہ اسے تیر لگا، وہ شہید ہو گیا، صحابہ نے کہا کہ تمہیں شہادت مبارک ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسے شہادت کی خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آگ کی چادر ایک جو مال غنیمت میں سے اس نے چوری کی تھی وہ اسے پہنا دی گئی ہے، اور نبی علیہ السلام وہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ نہیں دیکھ رہے، صحابہ ڈر کے اٹھے، اگر کسی نے کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی حقیر سمجھ کے اٹھا لیا تھا وہ بھی لا کے واپس جمع کرایا، یہی صحابہ کرام میں اور باقی لوگوں میں فرق ہے، انہیں جب غلطی پتہ چلتی تھی فوراً توبہ کرتے تھے، یا آپ پورا قرآن گزار دیں، آپ احادیث بیان کریں، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی، ان میں فوراً یہ صلاحیت تھی، سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت اختیار کی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جائے، دکھانا نہیں سنوا دیا جائے، لیکن مجھے پھر خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ کسی کو اس طریقے سے، صحابہ کرام تو نہیں دیکھ سکے، ہاں اگر آپ کا اپنے بزرگوں کے بارے میں عقیدہ ہے تو آپ بے شک رکھیں، بزرگ تو ویسے ہی میں وڈ مارے جے منا، ان کی اون نہیں جے کسی نے منا، لوگوں نے تمہیں فوراً ساری حدیثاں سنانیاں نے، اور لوگوں نے کہنا ہے کہ پہلے یہ مانو کہ تمہارے بزرگوں کا مرتبہ ان صحابہ سے زیادہ تھا۔ آپ جو بابوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ان میں سے کچھ ٹھیک ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کی قیامت کے روز پکڑ ہو سکتی ہے؟ بھی کون سا ان میں سے ٹھیک ہے جسے میں نے ٹارگٹ کیا ہے، تو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو ہمیں بتا دیں۔ دوسری بات، ہم نے کسی بابے کو نہیں کہا، بابے کے عقائد و نظریات کو کہا ہے۔ ہاں اس میں ایک چیز ہو سکتی تھی کہ جس طرح ہم حضرت عیسیٰ کا دفاع کرتے ہیں، اگرچہ کرسچنز انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کرسچنز تم جھوٹے ہو، حضرت عیسیٰ ایسے نہیں تھے، یہ ہم ان کے بابوں کے لیے وکالت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے میرے بھائی کہ عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے قرآن کھڑا ہے، ان بابوں کے پیچھے ایک اور بابا کھڑا ہوا ہے، قرآن و حدیث کو نہیں کھڑا ہوا، اس طرح کے جو بابے ہیں ان کا ہم دفاع کرتے ہیں۔ آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کی طرف غلط چیز منسوب کریں گے، ہم کہیں گے یہ جھوٹ ہے، وہ ایسے نہیں تھے، یا اگر ان میں کوئی کمزوری نکلی ہم بتائیں گے یہ وقتی کمزوری تھی، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوا، آپ ان کے بارے میں بکواس نہ کریں، کیوں؟ ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے بابوں کے پیچھے تو ایک اور بابا کھڑا ہے، چشتی رسول اللہ والے کی بات کا رد کریں گے، وہ کہے گا میرے تو پہلے شبلی رسول اللہ گزرے، تو پھر ہم یہ کہیں گے وہ بھی غلط وہ بھی غلط۔ تو ان بابوں کو مروایا کس نے؟ ان کے ماننے والوں نے۔ مجھے بتائیں جب آپ کہیں گے چشتی رسول اللہ صحیح ہے، میں کہوں گا غلط ہے، تو الٹیمیٹلی پھر یہی ہوگا کہ تیرے بزرگوں نے بھی اگر پڑھایا پھر بھی غلط ہے، اور یہ سنت ہے صحابہ کی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مقدمہ پڑھے مسلم شریف کا، عبداللہ ابن عباس کے سامنے کچھ فتوے لائے گئے حضرت علی کے، کوفے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی چونکہ آخری پانچ سال کوفے میں رہے تو وہ وہاں پہ فیصلے بھی کرتے تھے لوگوں کے مقدمات کے، اب ابن عباس وہ فتوے پڑھتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اللہ کی قسم علی نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا، علی ایسا نہیں کر سکتا، علی ایسا نہیں کر سکتا. یار ابن عباس زندہ ہے، یہ کوئی ہزاروں سال بعد کی بات نہیں ہے، چند سال بعد ابن عباس کہہ رہے ہیں یہ حضرت علی نے تو کہا ہی نہیں ہوگا، اور اسی جگہ پہ جہاں حضرت علی فیصلے لکھتے تھے. پھر انہوں نے کہا افسوس انہوں نے قیمتی علم کو ضائع کر دیا، اور ایک جملہ بڑا سخت بولا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر علی نے بھی یہ فیصلے کیے ہوتے تو علی گمراہ ہو جاتا. دسو تسی ہوندے کہ حضرت علی نو گمراہ کہتا ہے؟ اور بھائی جب قرآن و سنت کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے نا پھر ننگی تلوار بننا پڑتا ہے. حالانکہ حضرت علی کی بزرگی مانی ہوئی ہے، لیکن ابن عباس کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اگر علی نے یہ فتویٰ دیا ہوتا تو علی گمراہ ہو جاتا، علی ایسی بات نہیں کر سکتے. لیکن جملہ ذرا غور سے سنیں، جبکہ یہ جن بزرگوں کی بات کر رہے ہیں نا ان کی تو کتابیں بتا رہی ہیں کہ وہ یہی کچھ تھے. میں چوتھے ملے اور دفاع کروا کے مر کیوں جاواں؟ کیا مطلب دین اللہ دے حضور، میں اپنا مقدمہ اللہ کے حضور لڑ سکتا ہوں کہ یا اللہ ان کے پیچھے کوئی سند نہیں تھی، 99.9% چانس تھے کہ یہ فراڈی ہیں. میرے سامنے یہ ہے کہ میں 1% کو دیکھوں گا یا 99% کو، سیدھی سی بات ہے. جبکہ ان کے ماننے والے بھی ان کا فراڈ مان رہے ہو. اوے تم لوگ تو آج تک گرو نانک کا فیصلہ نہیں کر سکے، سکھ کہتے ہیں ہمارے، آپ کہتے ہو ہمارے. اب میں گرو نانک کے فضائل کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کرواؤں؟ میں تو پریکٹیکلی دیکھوں گا بھی وہ جو تعلیمات بتا رہا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں. بھائی ہم ان تعلیمات کو صحیح نہیں سمجھتے. آپ کہیں نہیں یہ ان کی ہو نہیں سکتی، وہ خود ٹھیک تھے. او جاؤ نہ سوئے تم، تہاڈے ابے تسی سامو انہاں نوں، انہاں نوں پیمپر میں پوانے نے. میں ان بزرگان دین کا دفاع کروں گا جن کے پیچھے قرآن و سنت کھڑا ہے، صحابہ اور اہل بیت، بس اس کے بعد کسی کا دفاع نہیں ہوگا. کیونکہ تم کسٹوڈین ہو نا، تم کہو کہ وہ کلمے بھی پڑھائے تو ٹھیک، معرفت کی بات. تم کو ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا. اور ظالموں کل کو وہ دن بھی آنا ہے کہ جب دجال نے کہنا نا کہ میں خدا ہوں تو تم نے کہنا ہے سیدنا دجال کے منہ سے اللہ بول رہا ہے. انہوں نے کیا نہیں مفتی نیب قریشی نے کہ بایزید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ کہتا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. کیا نا، ہاں اگر سیدنا بایزید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا ہے تو انہوں نے سیدنا دجال دے منہ تو بھی اللہ ہی بول رہا ہوئے گا، انہوں نے یہی کہنا ہے. تو کہیں تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا. تو یہ بزرگ صحیح نکلے یا خراب، ویسے یہ آپ کہہ، مجھے 100% یقین ہے ان بزرگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین کی تعلیمات کے ساتھ، کوئی اکا دکا دانا بچو صحیح ہو سکتا ہے. ہاں باقی زیادہ تر یہی کچھ دے، بالکل یہی کچھ ہے. دیکھیں وہ کس نے اس نے دفاع کیا ہے، ڈاکٹر تل قادری صاحب نے، ٹھیک ہے، کیسے ہوشیار ہیں، ان کے کفر بھی نہیں بولتے ویڈیو میں، کہتے ہیں وہ جو باتیں ان کی طرح مشہور ہیں. بولنا وہ جو بکواسیات ہیں ایک ایک بتانا، یہ بکواس یہ بکواس یہ بکواس، یہ پتہ کیوں نہیں بولتے؟ انہیں خطرہ ہے کہ اگر ہم نے وہ بکواس گنوائے نا تو کل کو ہمارے فرقے کے لوگ کہیں گے کہ اے قادری صاحب اے گلا تو ٹھیک سن، لیکن جی اے گل ہے تو معرفت دی سی، انہوں تسی کیوں کہہ کہ یہ بکواس ہے. یہ وجہ وہ بولتے نہیں ہے کیونکہ پرانے سارے دفاع کر کے گئے ہوئے ہیں. تو اب کیسا انہوں نے وہ گرے ایریا تلاش کر لیا کہ جو ان کی طرف غلط باتیں منسوب ہیں. بول کیڑیاں نے، وہ جو تھی میں نے ایک ایک ثابت کی ہے کہ جن کتابوں کو تو مانتا ہے نا اس میں بھی وہ لکھی ہوئی ہیں. ایک ان کا وہ چھوٹا سا کو اسٹوڈنٹ ہے وہ سامنے آ کہتا ہے نینے صاحب نے کہہ دیا شیم آن یو. وہ تو بڑا ہلکا جملہ بولے ہیں، میں مجھے تو اس سے بڑا کوئی قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے تھی کہ تو کہہ رہا ہے میں 1971 میں اس رزلٹ پہ پہنچ گیا تھا کہ یہ کتاب بکواس ہے. ٹھیک ہے، 52 سال تک کونیا گونگا شیطان تو بنا رہا، لاکھوں لوگوں کا عقیدہ توحید خراب ہوتا رہا، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں خود سنتا ہوں کہ ممبروں سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں. 52 سال تجھے شرم نہیں آئی ہے کہ تو اگر 52 سال تو نے یہ راگ لاپا ہوتا نا جو اپنے بزرگوں کے تو دفاع کرتا ہے نا، تو نے اگر اللہ کا 52 سال دفاع کیا ہوتا آج توحید ہوتی یہاں پہ. تو کلبازیوں والی رابعہ بصریہ کا دفاع کرتا رہا، جمناسٹک کی پلیئر، ورلڈ ریکارڈ ہولڈر، آج تک ورلڈ ریکارڈ کسی نے بنایا کہ 7 سال تک انج کرتا رہا ہوئے یہ ریکارڈ. جڑا دیکھو مسلمان کہتے ہیں مسلمانوں نے کچھ مسلمانوں کو بڑے وڈے وڈے ریکارڈ دے، رابعہ بصریہ کا ریکارڈ یہ آپ کے پاس ہے. مسلمانوں مبارک ہو آپ کو. کہ آپ کی وہ رابعہ بصریہ تھی جو سال سال تک لڑکتی ہوئی تہمت پہنی ہوئی بے حیائی کی حالت میں کعبے حج کرنے کے لیے گئی، نال دسیا کر انہیں انڈر ویئر پہ آیا سی تھلے جدو لڑک رہی سی، ہاں خالی توتی نہیں سی، پورا کلیئر کریں گا کیونکہ یہ قرآن و سنت کا تم نے جو جنازہ نکالا ہے پھر تم کلیریفائی کرو گے، اور مسلسل سال سال لڑکتی رہی، اس دوران نہ اس نے پیشاب کیا، نہ اس نے کھانا کھایا، نہ اس نے نماز پڑھی، کیونکہ وہ مسلسل لڑکتی رہی ہے. یہ اینڈ پہ ہم پوچھیں گے کہ یہ وہ کس نبی کی ماننے والی تھی، نبی اور ان کے صحابہ تو اس طریقے سے لڑک کے نہیں جاتے تھے حاج عمرہ کرنے کے لیے. پھر اس سے بڑا جھوٹ کے جی کعبہ استقبال کے لیے آ گیا جی اتھے. اور ظالمو، صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام اور رسول اللہ کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی ہے، حضرت عمر سے بدتمیزی ہو گئی، پوری زندگی روتے تھے کہ مجھے حضور سے اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھو اس بات پہ کہ حضور نے کہا کہ آپ واپس چلیں گے، معاہدہ کر لیا. حضرت عمر نے کہا ہم سچے ہیں جب تو ہم جائیں گے آگے. اس سے بڑا کو موقع تھا کہ کعبہ رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا. ان کا تو یہ قیدا نا کہ بزرگوں کی زیارت کے لیے آتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. رابعہ بصریہ کے لیے آ گیا ہے، حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے لیے تو نہیں آیا حدیبیہ کے موقع پہ کعبہ. تو اب ہمارا دماغ خراب ہے کہ ان لوگوں کا دفاع کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ بڑا آسان طریقہ جسے یہ یقین ہے نا کہ یہ لوگ ٹھیک تھے، وہ یہ دعا کیا کرے کہ قیامت والے دن جو ان کے ساتھ ہونی ہے وہی آپ کے ساتھ ہو. میں کہتا ہوں کہ قیامت والے دن میرے ساتھ وہ کچھ نہ ہو جو ان کے ساتھ ہونا ہے، میرے ساتھ وہ کچھ ہو جو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے. بس یہ میری دعا ہے. اب اگر اتنا اعتماد ہونا تو جڑے بڑو جڑا یزید جنتی ہے انہوں کو یا اللہ منو اتھے ہی رکھ جیتے یزید نو رکھ رہی. پتر جڑا بڑ صحیح طریقے نہ سامنے آ، اس میں ہی آواز نکل جائے گی ان کی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ نجی محفلوں میں ایک ایک چیز مانتے ہیں، مناظروں میں آ کے دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نوکری کرتا ہوں جس میں 17 دن ڈیوٹی اور 6 دن گھر میں ہوتا ہوں، اور 6 دن بھی سفر کی نماز ہی پڑھتا ہوں. گھر میں تو میرے بھائی چاہے آپ 6 منٹ کے لیے بھی آئیں، گھر میں ہمیشہ نماز پوری ہے، سفر میں آپ کی نماز قصر ہو. اور سفر کے دوران جہاں آپ رہ رہے ہیں ہاسٹل میں، اگر وہاں بیوی بچے آپ کے ساتھ ہیں، کرائے کا مکان ہے، تو وہاں پہ بھی پوری ہوگی. اور اگر صرف بیچلر ہے اور 19 دن سے کم کے لیے تو پھر آپ قصر نماز پڑھیں گے، اور وہ بھی آپشنل ہے، پوری بھی پڑھ سکتے ہیں. مسافر کی نماز میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. نماز باقاعدگی سے شروع کرتے ہیں لیکن مسلسل جاری نہیں رہتی، کوئی اچھا سا حل بتا دیں. جی اچھا حل یہ ہے کہ آج سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے، روزانہ 1 منٹ نا مومبتی جلا کے اس پہ ہاتھ رکھنا ہے، اور تیاری شروع کرو اللہ کا نام لے کے ان جنم دی. انشاءاللہ پریکٹس کرو 1 منٹ، پھر 2 منٹ کر دینا، پھر 3 منٹ، اور اگر نہ کاٹ سکو تو چپ کر کے نماز ہی پڑھو. بیرون ملک میں مسجد گھر سے کتنی دور ہو تو ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، باجماعت کروا سکتے ہیں؟ اس طرح کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں تو میں نہیں بتا سکتا. جس طرح آپ اپنے باقی معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، نمازوں کو بھی اس طریقے سے لے کے چلیں. اگر آپ سودا صرف لینے کے لیے، واک کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو نماز کے لیے بھی نکلیں. اگر آپ کے لیے آسانی ہے، اگر بہت زیادہ دور ہے، اب میں کوئی وہ کلومیٹرز تو گن کے نہیں بتا سکتا، نہ شریعت نے کوئی ایسی چیز بتائی ہوئی ہے، سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہے. آج کل تو 5 منٹ کی ڈرائیو بھی جو ہے وہ 1 کلومیٹر بنتی ہے. پرانے زمانے میں اگر آپ سے مسجد 1 کلومیٹر دور ہوتی تو میں آپ کو کوئی اور فتویٰ دیتا، آج کے زمانے میں 5 کلومیٹر بھی دور ہو تو وہ فتویٰ نہیں بنے گا، کیونکہ آپ نے سواری کے اوپر جانا ہے، یہ آپ نے خود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے. عشر کا نصاب کیا ہے؟ 750 کلو آلموسٹ اناج ہو تو اس میں سے آپ نے 1/10 حصہ دینا ہے، وہ بھی اگر بارانی زمین ہے، اگر ٹیوب ویل والی ہے تو 5/5 حصہ بنے گا. اور ٹیوب ویل والی ہو تو 5% بنے گا، یعنی اس سے آدھا، 5/5 حصہ نہیں، اس سے آدھا بنے گا. اور اس میں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے وہ جو خرچہ کیا وہ مائنس کرنا ہے، خرچہ کیوں مائنس کرنا ہے؟ اسی کی وجہ سے تو وہ آدھا ہوا ہے، پہلے 100 میں 10 تھا، اب 100 میں 5 رہ گیا اگر آپ کا خرچہ ہو رہا ہے تو. مسجد میں کشتی کرنے کی سنت یا کوئی حدیث موجود ہو؟ یار مسجد جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پہ تو یہ حرکت آپ نہ کریں، لیکن اگر اس کے ساتھ ایڈجسنٹ کوئی گراؤنڈ وغیرہ ہے تو وہاں پہ اس قسم کے جو جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں وہ نیزوں کی پریکٹس اور یہ چیزیں ہوتی تھی، اب جس مسجد کے اندر قالین بچھے ہوئے ہیں اس قالین کے اوپر تو آپ نے گھوڑے نہیں دورانے، نہ کوئی وہاں پہ اس طریقے سے کشتیاں کروانی ہیں. البتہ جو جس طرح مدارس بنے ہوئے ہیں یا مسجد کے ساتھ پارکنگ ایریا بنا ہوا ہے یا گراؤنڈ بنا ہوا ہے اس میں بالکل وہیں پہ ہونی چاہیے، ساری ایکٹیویٹیز مساجد کے اندر ہونی چاہیے اس قسم کی. یا مساجد کے نیچے بیسمنٹ جس طرح ملیشیا میں بنی ہوئی ہے، ویکینڈس کے اوپر بچے مہینے میں ایک ویکینڈ مسجد میں گزارتے ہیں، اس ماحول کے ساتھ وہ فیملیئر ہوتے ہیں. تبلیغی جماعت نہیں، گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ کیا جاتا ہے، انہیں وہ سارے کی ساری ایک نارمز سکھائی جاتی ہیں. اگر دو نمازیں جمع کرنی ہو تو کیا انہیں جماعت سے پڑھنا لازم ہے یا علیحدہ پڑھنا بھی جائز ہے؟ اگر کوئی ساتھ جماعت والا نہیں تو علیحدہ پڑھ لیں، ادروائز جماعت اگر کوئی کروانے والا ہے تو جماعت کروا لیں. ظاہر ہے مجبوراً کر رہے ہیں نا آپ، مجبوری میں تو یہ سارا مسئلہ پھر اسی طریقے سے چلے گا. اس کا میں نے طریقہ بتایا کہ اگر زور کے وقت میں آپ نے جمع کرنی ہے تو جس مسجد میں زور ہوتی ہے نا ایک بجے وہاں زور پڑھ لیں، جہاں پہ ڈیڑھ بجے زور ہے وہاں جا کے زور والے کے پیچھے عصر پڑھ لیں، دونوں جماعتوں کا ثواب بھی مل جائے گا اور آدھے پونے گھنٹے میں دونوں نمازیں جمع بھی ہو جائیں گی. اگر نمازیں زور عصر کٹھی کی جائیں اور مسجد میں عصر کی جماعت ہو تو کیا کریں؟ دونوں طریقے درست ہیں. ترتیب کو اگر آپ نے خیال رکھنا ہے تو عصر والے کے پیچھے زور کی نیت کر لیں، اور اگر آپ عصر کے پیچھے عصر کی نیت کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی زور پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ عصر والے امام کے پیچھے زور کی نیت کریں، جماعت کا آپ کو ثواب مل جائے گا، اس کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھ لیں. تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگانا کتنا ضروری ہے؟ جائز ہے، جا سکتے ہیں. ضروری والا معاملات تو وہی ہیں جو آپ کے دین کے ہیں، باقی ہے کہ ہمیں ان کی تعلیمات سے اختلاف ہے، کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دینے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیاوی تعلیم یونیورسٹی سے کالج سے دلوائیں، دینی تعلیم خود دیں. یہ ہے جی ایک لائن میں جواب. اور اگر آپ کہیں گے کیسے، جس طرح آپ نے ہماری ویڈیو سے حاصل کر لی ہے، آپ کے پاس تو اب زیادہ چانس ہیں، آپ زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں. کچھ لوگ بیرون ملک کام کی وجہ سے اپنی بیوی سے دور رہتے ہیں، کیا یہ اسلام کی روح سے غلط نہیں؟ بالکل غلط ہے جی، ہم تو اسے کنڈیم کرتے ہیں. چار مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. البتہ اگر کوئی بیوی اپنا حق خود چھوڑتی ہے وہ ایک الگ بات، اس سے طلاق نہیں ہوگی لیکن یہ چیز ناپسندید ہے. دیوار پر قرآن یاد لکھی ہو تو کیا ان کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ تو اوپر لکھی نہیں ہے نا، ویسے تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بورڈز ہی ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ، جس طرح ہم نے یہ بورڈ لگائے ہوئے ہیں. دیوار پہ تو فقہ حنفی کی روح سے تو دیوار پہ آیت لکھنا بھی حرام ہے، بار شریعت میں لکھا ہوا ہے. یہ انفیوں کو تو پہلے ان کا تو پٹھا گول کریں، انہیں کہ بارشیت میں لکھا ہے کہ دیوار پہ آپ قرآن کی آیت نہیں لکھ سکتے، آپ بورڈ پہ لکھ کے لٹکا سکتے ہیں. اور یہی کام ہم نے یہاں کیا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سارے بورڈز ہیں. یہ باپا جانی کی کسی مسجد میں جو ان کے مدرسۃ المدینہ ہے آپ کو آیت لکھی ہوئی نظر نہیں آئے گی، انہوں نے باقاعدہ منع کیا ہوا ہے کہ بورڈ لٹکانا چاہیے. خیر یہ شرعی فتویٰ ہے ان کا، باقی اس طرح پاؤں ہو گئے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ تو نچلی بلڈنگ کے اندر قرآن الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں، اوپر والے بلڈنگ میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو بے حرمتی تو نہیں، وہ ڈائریکٹ کوئی قرآن کے ساتھ اس طرح کا کام کرے وہ گناہ بلکہ کفر ہے. لے پالک بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے نام کے علاوہ کسی اور باپ سے پکار سکتے ہیں اور ان کا وراثت میں حصہ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے جی، نہ پکار سکتے ہیں، جنت حرام ہے ایسے شخص کے اوپر جو اپنے باپ کا نام بدل لے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، سمپل، زیرو ٹالرنس ہے. وراثت میں حصہ نہیں ہوگا، البتہ اس کے وہ جو منہ بولے ماں باپ ہیں وہ اس کو گفٹ کے طور پہ کچھ دے سکتے ہیں، ایک تہائی مال تک. میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کیسے مینج کروں؟ جی ہماری ویڈیوز کے ذریعے مینج کریں. فی الحال ٹوٹل توجہ اپنی تعلیم کو دیں، دنیاوی تعلیم نہیں ہے وہ بھی دینی تعلیم ہی ہے، باقی دین اتنا سیکھیں جتنا ہم سکھا رہے ہیں، وہ بھی ضرورت سے زیادہ ہے انشاءاللہ. ظاہر ہے اس میں تو مناظروں والا بھی ہے، آپ ٹوٹل دین سیکھیں تو وہ کافی ہے، قرآن کی تفسیر، نماز کا طریقہ، یہ ساری چیز ہے. قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر ہے لیکن قرآن میں نماز کے طریقے کا ذکر کیوں نہیں؟ بھئی نماز بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ کی بھی اتنی تفصیلات نہیں، روزوں کا کچھ ذکر ہے، کافی سارا ذکر نہیں بھی. اس لیے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر، یہ تو دعویٰ ہی آپ کا غلط ہے. قرآن میں مسلمانوں کا ہر عقیدہ موجود ہے، باقی نماز کا ذکر عقیدے کی حد تک ہے، وہ پڑھنی کیسے ہے اس کے لیے نبی الاسلام کی طرف ریفر کیا گیا، سنت کی طرف۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے، اعمال کی تفصیلات قرآن کا ٹاپک ہی نہیں ہے، اس کے لیے قرآن نے کہہ دیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ علماء کو حق بات تسلیم کرنے میں کیا چیز مانے ہیں؟ روٹی، چندہ، مال، یہ ہے مین وجہ، یہ باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے لیے اگر کوئی اس طرح کا مال رینج کر دیں، آئی ایم ایف سے کوئی ایسا قرضہ لے دیں جو معاف ہو جائے، ایک رات ہی ہزارہ مولوی پھڑکا چھڑا گا، علمی طور پہ ایتھے اکیڈمی چاہے ہون گے، لیکن کیا کریں بےچارے، تیار بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، یہاں تو کئی آتے بھی ہیں ان کو واپس بھیجتے ہیں، بھائی جاؤ انہیں مسجد میں پڑھاؤ، ہم کہاں سے آپ کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں یار۔ کیا امام جعفر صادق کی کوئی فقہ ہے؟ اگر ہے تو اہل سنت اسے فالو کیوں نہیں کرتے؟ بھائی یہ فقہ کی بحثوں سے باہر نکلیں، آپ قرآن پہ آئیں، باقی جو قائد و نظریات ہیں وہ قرآن ان کے لیے سفیشنٹ ہے۔ فقہی معاملات کے اندر، فقہ جعفریہ میں بھی جو مسائل ہیں وہ اہل سنت کے ہاں بھی ہیں، 80% سے زیادہ مسائل متفق ہیں، یہ صرف ایک علمی شعبت ہے کہ کوئی بندہ اس طرح جنرل بات پوچھ لیتا ہے۔ مجھے بتائیں کون سی ایسی بڑی چیز ہے جو مختلف ہے؟ کیا فقہ جعفریہ کے لوگ جو ہیں وہ نجف جاتے ہیں حج کرنے کے لیے؟ کیا وہ لوگ جو ہیں وہ کعبے کے ساتھ چکر نہیں لگاتے؟ ایک جیسے ہی معاملات چل رہے ہیں، نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ بھی ثابت ہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا، رکھتے وہی ہیں، سجدے کا وہی طریقہ ہے۔ جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہاں دونوں طرف چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے زیادہ فتنہ کھڑا کیا جائے۔ آپ قرآن کو فالو کریں عقائد میں، کیونکہ امام جعفر نے خود فرمایا کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف تمہیں ملے اسے چھوڑ دو، ہماری بات ہی نہیں ہوگی۔ لہذا جب ہمیں فقہ جعفریہ کے لوگوں نے کہا نا کہ یا علی مدد کو، ہم نے کہا کہ ہمیں امام جعفر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ماننی، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نہیں مان رہے آپ، ہم امام جعفر کی بات مان رہے ہیں۔ کیا لے پالک بچوں کی بھی وراثت ہوگی؟ نہیں ہوگی، ان کو آپ گفٹ کر سکتے ہیں ایک تہائی مال۔ اولاد کی وقت پر شادی نہ کرنے پر کیا والدین گناہگار ہوں گے؟ اس میں بچے کیا کریں؟ بھائی یہ تو لگتا ہے کسی بچے کا ہی سوال ہے، تو بھائی یہ اس سے ڈیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ابے سے بھی پوچھا جائے، وہ بھی پھر بتائیں گے بھی کیوں نہیں کر رہے شادی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خرچہ جو ہے وہ آپ کے بچوں کا بھی آپ کے ابے نے اٹھانا ہے، تو اس طرح تو پھر ابوں کو شادی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کرنی، اور اگر کسی اور وجہ سے جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے ہیں تو گناہگار ہی ہوں گے، بالکل گناہگار ہوں گے۔ اگر اسلام تلوار کے زور پر زبردستی پھیلانا ٹھیک نہیں تو فتح مکہ کے موقع پر عزیر پاک نے وارننگ کیوں دی تھی؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا رول ہے کہ انبیاء کا انکار کرنے پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کیا جب قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو سمندر میں غرق نہیں ہوئی؟ قوم سمود نے جب وقت کے پیغمبر کا انکار کیا صالح علیہ السلام کا، تو کیا ان پر آسمان سے اللہ تعالی کی طرف سے عذاب نازل نہیں ہوا قوم شعیب کے اوپر، قوم ہود کے اوپر؟ تو نبی علیہ السلام کا بھی تو انکار کیا تھا نا مشرکین عرب نے، تو ان پہ بھی تو عذاب آنا تھا نا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ہاں اس دفعہ عذاب کی شکل مختلف تھی، اور وہ پھر سورہ توبہ میں آیا آیت نمبر 14 میں کہ ہم مسلمانوں کی تلواروں سے ان پر عذاب مسلط کریں گے، جو کہ آسمان سے پتھروں کی شکل میں آتا تھا، اور اس کا یہ ہے کہ ان کو 4 مہینے کا ٹائم دو، یا تو یہ اسلام قبول کریں ادروائز یہ قتل کر دیے جائیں گے، یا پھر جزیرہ نما عرب چھوڑ جائیں۔ یہ تو بڑا لائٹر تھا میرے حساب سے، تو یہ جو تیسرے والا ہے نا یہ نہ ہوتا تو بھی جسٹیفائی تھا، کیونکہ قوم سمود قوم عاد کو یہ چانس نہیں دیا گیا تھا کہ اسلام قبول کرو یا علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ، انہیں تھا کہ اسلام قبول کرو، نہیں کیا اور اب عذاب کے آنے کے بعد اسلام قبول کرو گے تب بھی تم پہ عذاب آئے گا۔ مشرکین عرب کو تو بڑا ہلکا معاملہ کیا گیا کہ اسلام قبول کر لو تو اب بھی بچ سکتے ہو، ورنہ عذاب کے اثار نمایاں ہو جائے۔ فتح مکہ کا تو مطلب تھا عذاب آ گیا تھا، اس کے باوجود اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب بھی معافی مانگ لے، اور یہ نہیں کہا کہ ضرور قتل کیے جاؤ گے، کہا کہ ٹھیک ہے علاقہ چھوڑ دو۔ یہ آفر مجھے بتائیں لگائی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی مخالفین کو کہ ٹھیک ہے علاقہ چھوڑ جاؤ، یا قوم سمود کو کہ ٹھیک ہے تم نے صالح علیہ السلام کو نہیں مانا ٹھیک ہے علاقہ چھوڑ جاؤ، ادھر تو اللہ نے عذاب بھیجا تھا، ہمارے نبی کے کیس میں تو بڑا ہلکا معاملہ ہوا ہے. اور یہ فوراً نہیں ہوا جی، 13 سالہ مکی دور ہے، 8 سالہ مدنی دور ہے، 21 سال کے بعد یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے، تو بہت لائٹر فیصلہ ہے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، قتال اور قرآن رسول اللہ کی دو خصوصیات، جس طرح اگلے انبیاء کے معجزات ڈفرنٹ تھے، ہمارے نبی کا معجزہ بالکل اس سے ڈفرنٹ ہوا کتاب کی شکل میں. اگلے انبیاء کے کیس میں عذاب اللہ کی طرف سے آتا تھا، ہمارے نبی کے کیس میں قتال کی شکل میں عذاب آیا. علماء حق یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ ایک آیت یا حدیث بھی تمہارے پاس ہو تو اسے پھیلاؤ، اور دوسری طرف کم علمی کی وجہ سے اگر کسی مبلغ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں پہلے پورا دین سیکھو. یہ علماء حق تو آپ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک تو میرے پاس پنجابی میں اس کے ایکویلنٹ ایک ورڈ ہے، یہ وہ ہے، حق نہیں ہے، یہ اون ہے. حق ہونا تو سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہوں یار. میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کوئی فزکس کا پروفیسر کہے کہ ڈائریکٹ فزکس کی کتاب نہیں پڑھنی تم گمراہ ہو جاؤ گے. وہ آپ کو باقاعدہ بتائیں گے یہ بھی کتاب پڑھو، اس میں یہ بھی ریفرنس بک کے طور پہ دیکھ لینا، تمہیں بات مزید سمجھ آئے گی. ادھر مولویا کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. پھر یہ حق نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو پنجابی میں. کلین شیو کروانے والا گناہگار ہوگا یا پھر کلین شیو کرنے والا نائی بھی گناہگار ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. اس کے اوپر باربر کی جو جاب کے حوالے سے یا باربر کی جو دکان ہے اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. بالکل کلین شیو نہیں کر سکتے، ہاں خط وغیرہ کر سکتے، فیشل بھی کر سکتے ہیں. فوت شدہ نابالغ بچہ والدین کی شفاعت کروائے گا؟ بالکل کروائے گا. وہ بخاری میں جو تعلیقاً حضرت ابو ہریرہ کی دعا ہے اس میں تو ہے کہ اس کو میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا، بالکل کرے گا. اتفاق ہے کچھ لوگ قرآن سے فال نکالتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بدعت ہے جی، کوئی فال نہیں نکلتا، گنہگار ہوں گے، قرآن کی یہ توہین کر رہے ہیں. اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا جبکہ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتوں کی بھی کمی نہیں؟ یہ اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا بھائی، اس لیے پیدا کیا کہ اس کی اوبیڈینسی کی جائے، بس اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ آپ کو خدائی میں شریک کر لیا، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ. موجے مارو ہمیشہ کی زندگی، تھوڑے سال کی زندگی دیکھ کے ہمیشہ کی جنت کما لو. منی گاڈ والا میرا کلپ دیکھے، اس میں میں نے ٹاپک وائی آئی لو گاڈ، یہ میرا کلپ ہے ہدایہ پورٹل، ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے، کمال کا. جو بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے کیا ان کا حساب ہوگا؟ نہیں جی، حساب تو پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد بھی بھرے تو تب بھی نہیں ہوگا، نابالغ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. بخاری میں تعلیقاً روایت ہے، 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے، ایک نابالغ، دوسرا سویابا، تیسرا بزرگان دین. ہاں شتیات، پاگل مجنون. کہتے نا بزرگاں تو قلم اٹھیا، ان کا بالکل اٹھیا ہے قلم. میرا قلم ہمارے ملک میں جو برین ڈرین کی لہر چل رہی ہے، اس کی وجہ سے رشوت دے کر ٹیسٹ پاس کروانا جائز ہے؟ کون سا، باہر جانے کے لیے؟ نہیں، رشوت دینا تو بالکل غلط ہے. برین ڈرین کی لہر صحیح چل رہی ہے نا، کیا کریں، ادھر بیٹھ جائیں بے روزگار، خودکشیاں کریں لوگ. بالکل برین ڈرین کوئی نہیں ہے نا، یہ ٹرمز گوروں سے سیکھے ہیں تو ان سے تمیز بھی تھوڑی سیکھ لیں. ٹرمز وہاں سے اٹھاتے ہیں اور مسئلے یہاں فٹ کرتے ہیں لا کے. اللہ کے بندو، برین ڈرین ان لوگوں کا مسئلہ ہے، ان ملکوں کا جہاں پہ جابز موجود ہوں، جہاں پہ دو کی روٹی بھی نہ مل رہی ہو وہاں سے پھر ہجرت کرنا ہی عافیت ہے. یہاں تو پہلے ہی ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس برین موجود ہے، اس کو استعمال کرنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. ہاں تو یہ غلط ہے اس طرح کی رشوت والا معاملہ. دو بیٹوں اور ایک بیٹی میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ صرف اس طرح تقسیم نہیں ہوتی ہے، وہ دیکھنا ہوگا کہ مرنے والی ماں ہے یا باپ ہے. مرا نیت ہے آلے کچھ بھی نہیں ہوئے گا پھر. لوگ زندگی میں پوچھتے ہیں جی میرا کتنا حصہ بڑھتا ہے بھائی، کیوں بھی تو کمایا بھی نہیں، تیرا کہاں سے حصہ بن گیا؟ مرنے کے بعد ہوتا ہے وراثت کی کیلکولیشن، مرنے کے بعد ہوتی ہے. تشہد کی حالت میں درود السلام کی وضاحت کر دیں. جی سنت ہے تشہد کی حالت میں درود السلام پڑھنا، درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد. بخاری مسلم میں تو صرف تشہد عبد و رسولو تک ذکر ہے نا، یہی حدیث جب سنن کبری البیہقی ہے اس کے ساتھ درود السلام کا بھی ذکر ہے. البتہ بخاری مسلم میں جو درود ہے وہ الگ سے حدیث میں آیا، جب آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تو نبی علیہ السلام نے یہ درود تعلیم فرمایا جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں. یہ اس کا نام ویسے ابراہیمی پڑ گیا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام سے اس درود کا تعلق کوئی نہیں ہے، درود محمدی ہی ہے. یہ اس میں ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج جیسا کہ تو نے بھیجی تھی ابراہیم پہ. پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے، ابراہیم پر بھیج نہیں ہے، ان پہ تو آ چکی رحمت. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہودی کہتے ہیں نہیں آپ نماز میں ہم پہ درود پڑھتے ہیں. بھائی نہیں پڑھتے آپ پہ درود، بھائی یہودیوں پہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ ہم بنو اسماعیل پہ پڑھ رہے ہیں، بنو اسرائیل پہ نہیں پڑھ رہے. ہاں ہم نے یہ کہا کہ بنو اسرائیل پہ جیسی رحمت ہوئی تھی ویسی تو محمد اور آل محمد پہ بھی نازل فرما. باقی قرآن میں تو سارے انبیاء کے اوپر درود آیا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین. یہ ساری قرآن کی آیات ہیں سورہ صافات کی، اور اینڈ پہ تو اللہ نے سب کو جمع کیا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. میں نے اس لیے کہا تھا کہ سب سے بیسٹ درود قرآن میں آیا ہے وہ یہ تین آیات ہیں، یہ قرآن کا درود ہے تمام انبیاء کے اوپر. بار بار ڈرونے پریشانی والے خواب آئیں تو ان سے بچنے کے لیے کچھ سنت وظائف. آخری تین سورتیں ہیں جی، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں اور آیت الکرسی، رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ لیں. باقی کوئی میڈیکل ایشو ہے تو اس کا بھی علاج کروائیں، بعض اوقات میڈیکل پرابلم بھی ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں آج کل ازدواجی ایشوز اور فیملی ایشوز کے اوپر دن بدن کیا لکھا جی، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. جی کر رہے ہیں. اسلام کی نظر میں ان ایشوز کو ڈسکس کیوں نہیں کیا؟ جی ہم تو کرتے ہیں بھائی، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بار بار ڈسکس کرتے ہیں. آپ کے مولوی 8 مارچ کے اوپر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ عورتیں کیوں باہر نکلی ہوئی ہیں، ہم وومنز رائٹس ان اسلام بتا رہے ہوتے ہیں، یہ وجہ جی. آپ کے مولوی وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے، ہم یہاں بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی غلط کر رہی ہیں، مولوی بھی غلط کر رہے ہیں، دین یہ بتا رہا ہے. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے سارے اسٹوڈنٹ رن مرید ہیں، اللہ کے فضل سے. جو اللہ عورت کے زیور کی چھنکار سنانے کی اجازت نہیں دیتا وہ کیسے چہرہ دکھانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو احرام کی حالت میں اتنا محرموں کی موجودگی میں اللہ چہرہ کیوں دکھانے دیتا ہے؟ چہرہ دکھانے نہیں دیتا، چہرہ کھلا رکھا جاتا ہے. ظاہر ہے اتنی بھیڑ میں اس کے سانس کا پرابلم ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس اعتبار سے یہ رکھا ہے. اور دوسرا آزمائش رکھی ہے چہرہ، اس لیے نہیں ہے کہ آپ دیکھیں، اس لیے کہ آپ کے لیے آزمائش بنے اور آپ نہ دیکھیں تو اسی چنگا رزلٹ کڈیا جائے. وضو کر کے جرابیں پہن کر ایک دن تک پاؤں کا مسح کر سکتے ہیں؟ جی مسافر ہو تو 3 دن 3 رات. اور ننگے پاؤں کے مسح کی حدیث بھی ہے تو کیا جرابیں اتار کر مسح نہیں کر سکتے؟ ننگے پاؤں پر جرابے اتارنے سے مسح کی ویلیڈیٹی کیسے ختم ہو جائے گی؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ جو آپ نے لکھا ہے امام بخاری نے بھی بخاری میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی جراب اتار دیتا ہے تو اس کی ویلیڈیٹی ختم نہیں ہوگی. لیکن ہم نے یعنی اجتہادن یہ بات کی تھی کہ چونکہ ویلیڈیٹی اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ وہ والا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس اعتبار سے وہ مانتے ہیں کہ آپ نیکسٹ یہ کام نہیں وہ کرے گا. ہاں اگر آپ وہ پاؤں کے مسئلہ والا طریقے والے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے. جبکہ ہمارے نزدیک جو بندہ وضو اپنا قائم کیے ہوئے ہے جراب پہ مسے کی بنیاد پہ، تو جیسے ہی جراب اتارے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ اجتہادی مسئلہ ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا، انہوں نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ وہ والا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگلی نماز میں آپ وہ مسا نہیں کر سکتا جراب کے اوپر جب تک کہ ایک دفعہ پاؤں دھو کے وہ پہن نہ لے. باقی وضو میں پاؤں دھونا یا مسا کرنا اس پہ ویڈیو میری الگ سے ریکارڈ ہے. کیا دربار پر بوسہ لینا تعظیمی سجدہ تصور کیا جائے گا؟ بوسہ لینا تعظیمی سجدہ تو نہیں ہے، لیکن حد رکوع جھکنا تو ہے، اعلی حضرت نے اسے حرام لکھا ہے، بس باقی دشائی کوئی نہیں۔ پھر سجدہ تو ظاہر اس وقت کہیں گے جب ماتھا لگے گا، لیکن حد رکوع جھکنا تو ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ قرآن و سنت پہ عمل کرنا، بس یہی ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، آمین۔ ابھی ہر پاکستانی 280,000 کا مقروض ہو چکا ہے، جبکہ نبی اسلام نے مقروض کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو۔ یہ آدھی بات تو درست ہے آپ کی، مسلم شریف میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ شہید کا بھی ہر گناہ معاف ہے سوائے قرض کے، اور بخاری مسلم کی حدیث جو آپ نے کوٹ کی، یہ بالکل۔ لیکن یہ جو مقروض ہے نا، یہ ایک سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، ہر پاکستانی مقروض ہے، ہر پاکستانی کوئی نہیں مقروض، مقروض وہی ہیں جنہوں نے قرضہ لیا ہے۔ ہاں جی میرے عزیز ہم وطنوں، انہی کی وجہ سے زیادہ قرضہ لینا پڑا ہے۔ تو ہم کوئی نہیں ہے مقروض، ہم نے تو نہیں قرضہ لیا۔ جو قرآن و سنت میں جس قرضے کی بات ہوئی ہے نا، کہ جو نبی علیہ السلام جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، وہ یہ تھا کہ جو ہم آپس میں اس طرح کا لین دین کرتے ہیں، جو حکومتی لیول پہ ہوئے ہیں بھائی، یہ میرے بھائی وہ خود جواب دے ہوں گے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ کیا بیرون ملک رہنے والا مدد کے لیے ایسی عورت سے دوسری شادی کر سکتا ہے جو کہ ضرورت مند ہو، مگر کنڈیشن کے وہ ٹائم میں یکسانیت کر سکتا ہے؟ یعنی وہ رکھنے کی نیت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی جھوٹ بول کے شادی کر رہے ہیں؟ اگر تو میرے بھائی شادی گھر بسانے کے لیے ہے پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ جو کاغذی نکاح ہوتے ہیں یہ تو حرام ہے، نہ وہ نکاح تصور ہوں گے جو آپ وہاں پہ پرمٹ لینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہفتے میں ایک دن غیر مسلموں کے لیے بھی رکھ دیں جس دن آپ ان کے اسلام کے متعلق سوالات لیں۔ بھئی ہم تو ہفتے میں 2 دن دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم نے ڈنڈورا تو نہیں پیٹنا ہوتا نا، غیر مسلم ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ جو لوگ غیر مسلموں میں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اپنے زوم میں، وہ پھر جیلس ہو کے میرے خلاف ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے تو جیلسی کا میں کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ باقی غیر مسلموں کے الحمدللہ سوال لیتے ہیں، ہم آ کے سوال کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ایک دن کیا، سارے دن مخصوص ہے، سب کچھ ریکارڈ کروا دیے۔ خیرات کیا چیز ہے اور یہ تمام لوگوں میں یعنی ہمسایوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر سکتے ہیں یا صرف دربار میں؟ دربار لکھا ہے، خیرات کیا کہہ رہے ہیں، یہ صدقہ اور خیرات سب لوگوں میں تقسیم کریں، غریب امیر کا کوئی فرق نہیں۔ صدقہ جو منت کا ہوتا ہے نا، کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، وہ صرف غریبوں میں دینا ہوتا ہے، عام جو نظر نیاز ہے وہ آپ دیں، عام صدقہ بھی دیں۔ جس طرح یہ عقیقہ ہے، عقیقہ بھی تو عام صدقہ ہے نا، یہ منت والا تو نہیں ہے، تو وہ غریب امیر دونوں کھا سکتے ہیں۔ سنت طریقے پر تشہد بیٹھنے میں تکلیف ہو تو اسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے میرے بھائی، قیام چھوڑا جا سکتا ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو، رکوع چھوڑا جا سکتا ہے، اشارے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، سجدہ اشارے سے ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح مسئلہ نمبرز اور علمی مجالس فریز ہو گئی ہیں، یہ پبلک سوال و جواب بھی فریز ہوں گے؟ اللہ نہ کرے جی کبھی یہ فریز ہوں، ہاں یہ تو اب لائف ٹائم چلنے ہیں، یہ نہیں فریز کرنے والی بات، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ ریل ٹائم لوگ آتے ہیں، تو مولویوں کی تو پوری کوشش ہے کہ فریز ہو، انہوں کہتے ہیں باہر ٹوٹ جاؤ، باہر ٹوٹ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ تو انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے واٹس ایپ گروپس میں آسک امام ویب سائٹ شیئر ہوئی ہے، اس حوالے سے اس کا استعمال کیا جائے گا، انفارم کرتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، یہ ہمارے ولید بھائی ہیں راولپنڈی کے، وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ تمام ہماری ویڈیوز کی ٹائم لائنز لکھتے ہیں، چاہے وہ لائیو سیشن ہو شاید بلال کے چینل پہ، چاہے قرآن کلاسز ہوں یا میرے یہ پبلک سیشن ہو، وہ اتنی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے انہوں نے کہ وہ پیسے دے کے بھی نہیں کام کروایا جا سکتا، وہ فری یہ بندہ کام کر رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور مجھے تو کئی اسٹوڈنٹس کی منتیں مار کے وہ ٹائم لائن لکھوانی پڑتی تھی، ظاہر میرے لیے تو اتنا ٹائم دینا پاسبل نہیں ہے، تو ہم اپلوڈ کرتے ہیں، میرے خیال ایک گھنٹے کے اندر اندر وہ ٹائم لائن پوری کی پوری لکھ دیتے ہیں، آسک امام کے نام سے. وتر کے سجدے کی لمبائی کتنی ہوگی؟ حدیث کے مطابق اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ عام آدمی 50 آیتیں تلاوت کر سکتا. یہ کون سی حدیث میری؟ اس کا ریفرنس بھی لکھتے ہیں، میں بھی اس کو پڑھ لوں گا، میرے علم میں تو نہیں ہے. جی وہاں سے پڑھیں جی، کیا اس میں لکھا ہوا ہے؟ بخاری 55 99 پہلی جلد میں نکل آئے گا. ڈبل 94 سینٹر جا کے کدھر آئے گی جی؟ ہاں پڑھے پڑھے پڑھے نہیں پڑھے پڑھے میں نہیں، میرے نظر کا مسئلہ ہے، میں نہیں پڑھ سکوں گا. آپ سنت دو رکعت پڑھ دیتے، اس کے بعد داہنے پہلو پر لیٹتے لیٹ رہتے یہاں. ٹھیک ہے، تو یہ انڈیویجول جو نماز ہے نا، یہ 50 آیات تو پھر بھی کم ہے. بخاری مسلم میں ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رات کو 4 رکعت نماز پڑھتے، اور ان کی خوبصورتی نہ پوچھو، ان کی لمبائی نہ پوچھو، اور اس کے بعد پھر 4 رکعت پڑھتے، اور پھر فجر کا وقت داخل ہو جاتا تھا. سورۃ البقرہ جتنا قیام کیا ہے، اتنا ہی رکوع، اتنا ہی کوما، اتنا ہی لمبا سجدہ. تو یہ نفلی عبادت کے طور پہ انڈیویجول اگر کوئی کرنا چاہے وہ ضرور کرے. تو وہ جو رات کی نماز ہے جو نبی علیہ السلام سے 11 رکعت بھی ثابت ہے، 13 رکعت بھی ثابت ہے، 9 رکعت بھی، 3 رکعت بھی، 5 رکعت بھی، جو وتر کی نماز ہے 2+1 کر کے، انڈیویجول آپ اپنے طور پر اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں. مجھے کنفیوژن ہوئی کہ جو آپ نے لکھا نا کہ سجدہ 50 آیات کے برابر ہوتا تھا، تو میری فوراً دھیان گیا کہ یہ صرف سجدے کے اوپر زور کیوں ہوا ہے کہ باقی نماز نارمل تھی، صرف سجدہ لمبا ہوتا تھا. بیسیکلی یہ ساری حدیثوں کو جمع کریں گے تو آپ کو رزلٹ یہ ملے گا کہ وہ پوری کی پوری نماز ہی لمبی ہوتی تھی، اور یہ نماز بھی انڈیویجول کی نماز ہے. یہ جو آپ رمضان میں وتر پڑھتے ہیں نا، ان میں 50 آیات کے برابر سجدہ نہیں ہوئے گا، ورنہ زندگی کا آخری وتر ہوئے گا اس امام دا بھی. یہ انڈیویجول نماز کا ذکر ہے، وہ آپ بے شک کریں، بالکل ہے. زہر کی نماز کی پہلی سنت رکھتے ہیں، کیا دوسری مسجد میں ہونے والی فرض نماز میں سنت کی نیت سے شامل ہو کر ادا کی جا سکتی ہیں؟ بالکل کی جا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی نماز ہے. بخاری مسلم میں حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں، میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنے علاقے میں اپنی قوم کی بھی عشاء کی نماز میں امامت کرتا تھا، اور وہ ان کی نفلی نماز ہوتی تھی. کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھنا کیسا ہے؟ فیمیل سٹاف بھی شامل ہے، دنیا کا مشکل ترین کام ہے جی. اب کیا کریں، کاش ہماری حکومتیں یہ سب کچھ کر سکتی کہ یہ کو ایجوکیشن سے ہماری جان چھوٹتی. یہ برائیوں کی جڑ ہے کو ایجوکیشن، لیکن اس کی وجہ سے تعلیم کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا. اللہ کرے کہ کوئی ہماری سٹیٹ اس طرف بھی توجہ دے. آپ نے کہا کہ تعویذ گلے میں نہیں ڈال سکتے، لیکن عبداللہ ابن عمر اعوذ بکلمات اللہ التامات یہ والی دعا اپنے نابالغ بچوں کے گلے میں لکھ کر ڈال دیتے تھے. یہ جی ترمذی میں، ابو داؤد میں، اس پہ دو طرح سے کلام کیا گیا کہ وہ تختی پہ لکھ کے ڈال دیتے تھے کہ تاکہ وہ بچے وہ تختی سے پڑھ کے اسے یاد کریں، تعویذ کے طور پر نہیں ہے، یعنی اس کی تعویل کی گئی ہے. کیونکہ دوسری طرف اتنی احادیث موجود ہیں تعویذات لٹکانے کی ممانعت کے اوپر، اس لیے اس حدیث کا جو فارم ہے وہ یہ والا ہے. اس لیے میں نے آج سے آلموسٹ کوئی 8-9 سال پہلے مسئلہ نمبر 109 جب ریکارڈ کروایا تھا تعویذات کا، اس میں میں نے اس حدیث کو ڈسکس کیا ہوا ہے. یہ عبداللہ بن عمر والی یا عبداللہ بن عمر ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے صحابی. تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ وہ تختی پہ، اور یہ بلکہ میں نے شیخ زبیر صاحب سے کوشچنز میں بھی پوچھا تھا، تو انہوں نے بھی اس کو یوں بیان کیا تھا کہ وہ تختی پہ لکھ کے دیتے تھے. پرانے زمانے میں تختی جس طرح لکھی جاتی تھی وہ لٹکا دیتے تھے کہ بچے اس کو دیکھ کے یاد کریں، اس سے مراد یہ نہیں تھا، ورنہ نبی الاسلام حسن حسین کے ساتھ یہی کرتے. بخاری میں، ابو داؤد میں موجود ہے کہ نبی الاسلام حسن حسین کو دم ڈالا کرتے تھے، تختی تو نہیں لٹکاتے تھے. ٹھیک ہے، تو تختی کی یہ توجیہ بیان کرنا کہ اس لیے کہ وہ نوٹس کے طور پہ ہوگی، جس طرح باپا جانی نے یہاں بیج لگایا ہوتا ہے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اس طرح کا کوئی بیچ پہ کوئی دعا لٹکا دیتا ہے اور وہ بار بار اس کو دیکھ کے یاد کرتا ہے, جس طرح ہم نے اذکار کارڈ پرنٹ کیا آپ جیب میں ڈالیں, ٹھیک ہے ماڈرن فارم ہے تو یوں ضرور کریں, لیکن یہ تعویذ کے طور پہ بالکل نہیں ہے, بالکل وہ تو قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے. تو نبی الاسلام حسن حسین کو دم ڈالتے تھے اور کہتے تھے میں اپنے دو بیٹوں کو وہی دم ڈالتا ہوں جو ابراہیم الاسلام اپنے دو بیٹوں کو حضرت اسحاق کو اور حضرت اسماعیل کو ڈالا کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے اینڈ پہ جا کے میں نے یہ دعا بھی ڈالی ہوئی ہے, یہ بھی آپ اپنے بچوں کو دم ڈالا کریں فیملی کے لوگوں کو. تو یہ ہے, یہ اچھا کوشچن تھا, ایک روٹین سے ہٹ کے کوشچن آیا, یہ آخری کوشچن کا مجھے مزہ آیا کیونکہ باقی تو سارے نارمل کوشچن چل رہے ہوتے ہیں, یہ ایک ذرا روٹین سے ایک کریٹیکل کوشچن آیا. یا وہ بخاری شریف کا جو انہوں نے سجدے کا ذکر کیا, یہ بھی ایک روٹین سے تھا. تو یہ ان پرچیوں کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا سوال آ جائے تو بالکل روٹین سے ہٹ کے مجھے بھی موقع مل جاتا ہے کہ میں اسے لرن کروں, یا اس میں کہیں بتانے میں مجھ سے کوئی کمزوری رہ گی تو میں اسے صحیح طریقے سے بیان کروں اور مزید آئندہ کے لیے آپ کے پاس نالج آ جائے. لے جی آپ کا پورا تھدا ختم الحمدللہ. عثمان بھائی ایک منٹ رہ گیا پیچھے, اب آپ کیا کریں گے؟ ریڈی ہے؟ اچھا ان شاء اللہ تعالی. چونکہ وتر کا پرچی نہیں آئی میرے پاس, کیوں جی پیچھے بٹھا دیں, اچھا وتر کا صحیح طریقہ مسئلہ 130 میں میں نے وتر کے سات سنت طریقے بتائے ہوئے. صحیح بخاری میں سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دینا اور ایک رکعت الگ سے کر کے پڑھنی ہے, اسی میں آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے. دعائے قنوت پڑھنے کے دو طریقے ہیں, پھر ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ سورت ملا کے ساتھ ہی دعا پڑھ دیں, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ سورت ملانے کے بعد تکبیر کہنی ہے, اللہ اکبر کہنا ہے, اور دوبارہ سے ہاتھ باندھ کے آگے دعا پڑھنی ہے. دونوں طرح کے طریقے ثابت ہیں, جس طریقے سے بھی کریں. باقی وتر کے سات طریقے ہیں, نبی اسلام نے پانچ وتر دو سلام سے بھی پڑھے ہیں, ایک سلام سے بھی پڑھے ہیں, یعنی اکٹھے بھی پڑھے ہیں علیحدہ بھی پڑھے ہیں, پھر سات کے بھی دو طریقے ہیں, پھر نو وتر کے بھی طریقے ہیں, تیرہ کے بھی. تو یہ سات کے قریب وتر کے طریقے بنتے ہیں. مسئلہ 130 یہ 2016 میں نے ریکارڈ کروایا تھا ربیع الاول کے موقع پہ, اسی لیے کہ میں ساری تفصیلات اس میں ذکر کر چکا ہوں. کافی لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے, اس لیے ہم توسل اور وسیلے کے طور پر اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما, خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان, انڈیا کے مسلمان, چائنا کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان, یمن میں, عراق میں, افغانستان میں, شام میں, پاکستان میں, جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتے دار فوت ہو چکے مغفرت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما, تمام مسلمانوں کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما, ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين آمين.